الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک شو سره وای صلی الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلي عليه جناب صدر محترم حضرات علماء کرام او دای مجلس حاضر مسلمانانو رو د ټولو نوران دی دغه دیني اجتماع ته چې دا تاسو کوم دوستان راتلو تکلیف کړی دی الله تعالی دې تاسو ته د دنیا او د آخرت سعادتونه نصیب وګرځي عزیزانو نن ډېرې ورځې وړاندې حضرت مولانا خلیق الرحمن صاحب د دې مجلس د انعقاد په حواله ما ته خبره وکړه او په دا نننی تاریخ ټاکلو باندې موږ دواړه سره مرکه شو او نن د هغه مرکې په اساس الله تعالی دلته د حاضرۍ توفیق نصیب کړو او زر تاسو وړاندې د ویونکي په حیث او تاسو ما وړاندې د اورېدونکو په حیث باندې ناسي عزیزانو د مجلس انعقاد زمونږ د یو برادر د شپاروسو ماشومانو د ختم قرآن خوشحالی ده زه انشاء الله په دا متعلقه موضوع باندې سوره چې د الله تعالی خوښه شوه تاسو ته څو بنیادی او اساسي خبرې به ذکر کوم زما د تقریر څو حصې بړي یوه حصه ده چې انسان د عقل په بنیاد الله تعالی پیژني او د الله لټون کوي او دویمه خبره ده چې دغه الله تعالی د صفاتو په اساس د لټون په دغه میدان کې بلا ډېر انسانان د خطا ښکار شو او د الله مخلوق د الله په ځای باندې ودرو او دریمه خبره ده چې د الله د صحیح پہچان او شناخت د پاره الله تعالی صبر گزیده انبیاء او رسول راولېګل انانو ته اغلار په ګوته کړه چې کوم لار باندې حقیقتا الله تعالی ته رسائی ممکن و او بیا دغه پیغمبرانو ته الله تعالی وحی نازل کړ او په دغه کې بازي انبیاءو ته دا وحی د کتاب یا د کلام شکل کړاله. نو دا سود بنیادی موضوعات دي. دی باندې تاسو خدمت کې به بیان کوم. هله لرم چې تاسو به ما والا خبره کامل توجه سره اوري او صرف اوري به نه. نور مسلمانان چې دلته حاضر شوی نه دي اوی ته به دا خبره په خپل انداز باندې کنوی کوی او بیانوی دی. نورمبرای خبره چې الله تعالی انسان ته عقل ورکو او د دغه عقل تقاضا دا وا چې دې دې الله او پیژني او اکیو دې او پیژني. به وجه نه زمونږ امام حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دا غو موقف او مسلک دا دی چې یو انسان لوی او ستر شه داسې ځای کې چې نه خو بل انسان سره رابطه پیدا شوه، نه ورته چا خدای وښودو، نه ورته چا څه پوهه ورکړه، خو د ده عقل معوف او آفت زده نه دی. ده باندې دا واجب ده چې دی به عقلن خدای معلومی او اک یو بې مني. دېنا علاوه ده باندې بل شی لازم نه دی، دی باوند نه دی، دی مسئول نه دی چې پیغمبر به هم مني، دی مسئول نه دی چې قیامت به هم مني، دنه تپوس نه کیږي چې جنت او دوزخ به هم مني. خو که خدای نه ومني نو بیا دی معذب دی او غلط تعبید عذاب به ورته ورکیږي، ځکه چې دا عقل د الله تعالی د معلومولو لپاره یو کافی شافی شی دی. عزیزانو دی وجنه قرآن کریم ضائع پزائے انسانی عقل چیلنج کئی او وی ورتا افلا تاقلون تاسو عقل نلرئی، افلا تعلمون تاسو دغا تبعی پوها نلرئی، افلا تعلمون خطاب چکل کافر توشی نموراتنا آغا پوها دا چاپا کتاب نی حاصلہ اغپا آلائی عقل بانے حاصلے پا جوہر عقل بانے حاصلے. سکا چې کافر سره په دا اساس څه کتاب نشتا، خو هلته کې عموما د کائناتو تذکرئ نو الله تعالی ورته افلا تعلمون ستا عقل کار نه کوي، ته د عقل په بنیاد باندې نه پوهېږي. عزیزانو نو اوس دغه عقل یو کافي شی شه د الله تعالی پیژندلی کې. اوس دغه الله تعالی څنګه ذات دی؟ نو یو تصور دا پیدا شه چې دغه الله د ټولو کائناتو نه بالا دی. یو دویمه خبره دا مخې ته راغله چې دغه الله تعالی د ټول مخلوق نه ښایسته دی. دویمه خبره دا مخې ته راغله چې دا الله تعالی په هر شی باندې قادر دی. او بله خبره دا مخې ته راغله چې دا الله تعالی ما فوق الفطرت او سپرمین دی. اوس انسان د خپل طبیعت په اساس د دغه الله تعالی لټول پسې روان دی، طلب پسې روان دی. څوک خطا شو په دې چې دا غر ډېر لوړ دی، ډېر مضبوط دی، او د خدای تصور د هغه ذهن کې دا و چې هغه عظیم تر دی، نو کني دا غر څه ته خدای دی. نو د غر کاڼی راواغستو هغې نه معبود جوړ کړ. څوک خطا شو په دې چې الله تعالی حسین تر دی، ډیر زیات ښایسته دی، نو سپوږمۍ وکته په هغې خطا شه چې کنی دانی. او څوک خطا شو په دې چې دا نور ډیر لوړ دی او ډیر جلال او تمازت تر دی په شواګانو کې، نو کنی دا خدای نی، دا هغې نه خدای جوړ کړ. او قرآن کریم د ابراهیم علیه الصلات والسلام قوم کې د دغه څو احزابو تذکره کوي، د دغې اجرامو فلکیو د هغې د پوجا کوونکو دوستانو تذکره کوي. قرآن کریم فرمایل وکذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. الله تعالی فرمای ابراهیم علیه الصلات والسلام تا ما د آسمانونو او د ځمکو کامل ملکوت او کامل بادشاهي مشاهدتا ورخودله. او څه دپاره مې ورخودله؟ وليكون من الموقين موږ ملګرو ته وایو چې وو د عطف ته پار راځي د قران وو کله زائد نه راځي نو دغلته څه شی په تور د معطوف نړۍ ورته مقدر وي ښه ليستقيم على التوحيد وليكون من الموقنين چې دې په دې فطري توحيد باندې ټینګ پاتې شي او د مشاهده علم فائده شي چې هغه یقین فائده کوي د مشاهده پس منظر کې قران کریم فرمایل چې فلما جل عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افلا قال لا احب العافلين الله فرمایي چې کلش پراو خطا را كوكب ابراهيم عليه الصلاه والسلام يستورو کته را كوكب علما فرمایي چې تنوین پکې د پاره تنکیر دي معنا یې دا چې کوكب من الكواكب يستورو دستورو کته حالانکه دا غي معبود قطبي ستاره وا موږ ورته ملګریا تنوین پکې لپاره تعظیم دی په دې ستورو کې عظیم تر ستوره وکړه موږ ورته قطب ستوره وکړه او عظیم تر دومره دی ساينسدانان وایي فلاسفه وایي د آفاق ماهرین وایي د اجرام فلکیه ماهر دوستان وایي چې دانور د دې قرص دا ډک دوره دی غټ دوره دی چې دا زموږ مکه دیار مسلا کراواله نو دا پنور کې ډیر په اسانه ځایږي له برایي به پوشي ښه او بیا دا قطبي ستوره دا دومره زیات غټ دی چې دا انور سلور پنځوس زره کره تراواله نو سلور پنځوس زره نورونه به ډیر اسانه سره په دې قطبي ستوري کې ډشي له هغې همواري به پوشي ښه اوس دغه جرم فلکي دا قطبي ستاره چې دا دومره غټ جرم لري کرن هم لري شعاع هم لري رڼا هم لري رڼا کې جمالیت هم شته د ابراهیم علیه السلام د زمانې څه خلک په هغې دوکه شو چې کنې هغه خدای دانی قرآن کریم فرمایي قال هذا ربي ابراهیم علیه الصلات والسلام دې قوم ته وایي مفسرین وایي حمزه د استفهام ورته مقدر کا هذا ربي آیا دا زما رب دی بعضې نور وایي ارخاء العنان دی چې فال ټایم بین ور سره ور اومنه شرک پیغمبر چا سره دی یوې لحظه لپاره نه مني ښه د پیغمبر صفت دار چې شرک چا سره دی یوې لحظه او د سیکنډ لپاره نه مني جی او درېمه خبره ده چې اهذا ربي حمزه ورته مقدر کوما تا ویلې دلالت د حال متکلم په مولوی کې او په حسامي کې دی ویلې دی هاذا ربي د متکلم انداز ته وګوره چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دې قوم ته وایي هاذا ربي زماري حرکات ته ګورئ ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم ته وایي چې هاذا ربي دا زما رب دې هاذا ربي دا زما رب دې دا استفهام استفهامي انداز استفساري انداز دا د استعجاب په پاره چې دا وایي په حماقت باندې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام حیرانی چې تا څومره احمقان یې ګوره یو مخلوق یو زوال پذیر مخلوق هغه مراوسته د خدای په ځای باندې مودرولې دی وجه نه قران کریم فرمایل چې فلما افلا قال لا احب العافلين چې کلا غستور باندې غروب او زوال لاغه هغه فنا شو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دې قوم ته وایي چې زما داسې زوال پذیر خدایانو سره تعلق نشته فلما را القمر بازغا چې کله سپوږمۍ یې وکته قال هذا ربي وی دا زما رب دی بیا هغه انداز دی فلما افلا کله چې سپوږمۍ باندې هم غروب راغې قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ابراهيم عليه الصلاة والسلام كما سر سابقا الله والا هدايت موجود نو زګه د ملګری وای وای لم ته په مضارع داخل شي نو دا نه په ماضی پیدا کوي ښه معنا دا نه چې زه اوس لته کې روانم د هدايت لپاره دا هدايت الله تعالی ما ته فطرتا نه کړې ده ښه وکړي ځانو په دې وړاندې نو خلکو کې یو دلوا حشویه دا وینا مو دا حشویه دا عقیده ده چې پیغمبر معصوم نی د ګناه نه پیغمبر د ګناه نه معصوم نی د حشویو نه په دیخوا بل چا دا کول نه کړي په استثناء د مودودی سیر د مودودی سیر په تفسیر کې دا ځای کې لیکلی دی چې ابراهیم علی السلام د توحید په طلب کې د شرک په منازل ورتیر څخه تبي توحید ومنده انا لله و انا الیه راجعون کوم پیغمبر چې یو وارم د شرک مرتکب شو اغا الله تعالی د انسانیت د پاره ماډل نه جوړی او ما ملګرو ته بغور پاکستانی فوج اغه ایڈورٹائزمنٹ نشر کی مجلات کراسی اولی کی کمیشن دا آفیسرز کی ضرورت ہے فوج تر لفٹینانو ضرورت ہے فوج تا ہوئی جی دا لفٹینانو ضرورت ہے نوال تے لکلی چلے دا کوالیفیکیشن او اہلیت بسی یعنی سود برازی خلیق الرحمن مورشد سود برازی دا لفٹین پا حیث پا درخواست سود کرویسی نو لکلی وی چے اغا تعلیمی قابلیت داوی چې اف اف سی کم از کم سیکنډ ډیویژن کې کړی یو او وی ایج لیمټ عمر به له 18 او 22 سال په دامیز کې اذن جل سلوی کو کال بولا راشي چې ما لفټین کوي او ورپسې دریم نکلی اس دواجی حیثیت میریټل سټیټس ملي کلی ورته چې ان میری د بغیر شادي شوړې اذن جل سلوی تل تر کار راشي نن تر اوسه پوره کمپنی د کور رانوري چې ما پلاټون ځان سره کور راوستره بل از ما دا چاوی ویجی آبادی دیر تیزای سر روانه دا زایی گی بسنگا نمائی آبادی تیزای سر روانه دا خود فطری قانون انضباط هم تیزای سر روان دا نیچرل کنٹرول سسٹم اغام دیر تیزای سر روان دا بس اللہ کل فلڈ راولی کل سیلاب راولی کل جنگون راولی کل زلزلی راولی ما فطری قانون انضباط اغا هر شیخ پل کنٹرول کی ساتھ راغر کنٹرول بارکی گی نخوا عزیزانو اس ان میری غیر شادی شده بی او بیا اعلان دی لیکلی چې نا اهلیت وہ دوست درخواست دینے کے لیے اہل نہیں ہوں گے الف لمبنی شرط آغا سڑے با درخواست نور کئی جسے آئی ایس ایس بی نے دو بار مسترد کیا ہو جسے آئی ایس ایس بی نے دو بار مسترد کیا ہو چھے دا فوج آغا کمیشن والا آغای دو بار دے مسترد کئی پتر اندر لگا درخواست نور کئی او بے دویم شرط پا کیولی کی چه آغا دوست چه آغا میڈیکلی او تبیل حاصل را دیده پارا فیت نی او دویم شرط پا کیولی کی چه آغا ملگره چه آغا دا اخلاقی جرم مرتکب شوی نا اخلاقی جرم ستا ہوئی جی پینزو روپای چانا غلا کری او دو پا عدالت کی سوٹ شوی عدالت کی پیده پینزو روپو دا غلا جرم ثابت شوی او تا برخواستی عدالت و ترقیب صدا ملاوی خواه دیتا اخلاقی جرم ہوئی چه اخلاقی جرم به ارتکاب کری اسماتو گره جی ده پینزورو پو غل ده پینزورو پو غل یا یو درو جن سره چه ده اخلاقی جرم ارتکاب کرده پاکستانی فوج بطور لفتین نقبلی چه زیاد نزیاد یو هزار فوجیان به ایلان ده او سبه کئی پی کوئک مارچ بکئی چه لفت رائٹ لفت یا دایا بایا یا پا افغانستان کی ارتوی خیو گسا خیو گسا خیو گسا یا چپ راس چپ اس دا دلی پریڈ دا پارا دا آغا سری کمانڈر جوڑے دل پاکستانی فوج کے قابل قبول ندی چی سود دا اخلاقی جرم مرتکب شوئے دے پیغمبر اللہ دا انسانیت دا ہدایت دا پار را لے گی اگا با دا اخلاقی جرم مرتکبی او بیا با ہم پیغمبری انا للہ و انا الیہ راجعون دا دا عقل نرے اللہ ری خبر دخوا نو قرآن کریم فرمائے چی قال لیلم یادنی ربی لأكونن من القوم الضالين وكذا ما علاما تسابق لهدايت دم نسوك ره نزبهم دم واشره در واحد متاثر ما دا زمانه ترنب متاثر اكدا فارسي بانوه زمانه گرباتو نسازد تو با زمانه بساز که زمانه تا پس نرا روانه جي نتو زمانه پسی ور روان شا نو کمزوری خلق اغای شکست من یو کمپرومائزو کی خواه کمزوری خلق ای شکر زمونگا بزرگو مجاہد ملت مولانا غلام غوث سیب ہزاروی رحمه اللہ چاورتی و موقبان ادا سے ہوئے وی حضرت تنہا پاتے شوئے تنہا پاتے شوئے خطر مارش اللہ دور رے خلق دے مرگر کیا پرے خوڑا مولانا غلام غوث سیب ارتدیر عجیب خبر اکڑا وی میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا میرا رب میرے ساتھ ہے اور میں نے آج تک کبھی ہار اور شکست تسلیم نہیں کیا ما تروس کلا د باطل مقابله کې شکست نه منله از خپل ملګرو ته کلمه وان چې ستا کله دا عقیده وي چې دا زه په حق روان یم ادا دې عقیده وي چې دا ما والا مخالف په باطل روان دی نو کاغه خپل ناروا نه پریږدي نو ته ورته خپل رواو نه پریږدي هغه خپل ناروا نه شاته کیږي نو ته خپل رواو نه ور شاته کیږي دې معنا دا نه چې دلالتن او امپلایډلی تا د دې خبرې توثیق وکړو چې دا کوم شی ته ما رواوي دا ناروا دي او دې کوم شی ته چې مې نارواوي د ته په سایډ د نن نه بعد دا شی روا دی ښه حالانکه جی کوم شی چې د ابتدا نه رواوي هغه به وروا اپ ټو د ویری لاست قیامت پورې او چې کوم شی شریعت ابتدا نه ناروا کړی هغه به وی ناروا د چا په تصوراتو باندې د شی په حقایق په تبدیلی ناراض ښه حقایق الاشیاء ثابتتون اشیاء او حقایق ریالیټیز او دا غیر فیکچوال سټیټس دا یو ثابت او ناقابل تردید حقیقت ته ښه نو ستا په تصور باندې په هغه شی کې تبدیلی ناراضي کته وای چې دا پرونی روا نن را ناروا شو او دا پرونی ناروا نن روا شو ستا په دې تصور باندې په حقایق او اشیاء کې تغییر او تبدل باندې ناجیزان حضرت ابراهیم علیه صلوات و سلام فلما را شمس بالغه قال هذا ربي هذا اكبر چه کله انور کتو و دا زما رب دې د ته خدای او رب وایم فلما افلت چه کله انور باندې غروب او زوال لاغه قال يا قوم اني بريء مما تشركون و او زما قوم اني ابرؤنا اني ابرؤنا ورنه د موضوعي سبب تحقیق ته وک تنقیس دې داغه توثیق بشو قال اني بريء جمله اسميه دلالت کوي په دوام او استمرار چې دا مباحثه مې در سره کوله دین وړاندې و په دې حين د مباحثه کې هم اوسم او تر مرګ پورې اني بريء زب ابدا بيزار مما تشركون استاد شرکيات سره زما په هیڅ دور کې هیڅ تعلق پات نه لخوا اوس مقصد مې خبرې داو چې د ابراهيم عليه السلام قوم د خدای په لټون کې خطا شه په نور باندې چې کني دا خدای دې پس پوغمای باندې چې کني دا خدای دې پس توري باندې کني دا خدای دې هندوان خطا شه بوت باندې چې کني دا خدای دې مشرکین مکه خطا شه لات او منات او غزا او حبل باندې چې کني دا خدایان دي قوم نوح عليه السلام هغه خطا شه په یغوس یغوق او نصر باندې چې کني دا خدایان دي اوس هر یو قوم په خپل ظلم د خدای په طلب کې روان دي لهذا هغه د خدای د لټون نه پاره چې ځان لکم اختراعي فکر خپل کړی دی نو واقع خدا نه چې دا فکر غلط ته الهامي تایید ورته حاصل نه دی واقع دا ده چې دا فکر غلط ته ده الهامي تایید ورته حاصل نه دی خو الله تعالی وایي دا غزغم او ګمان خدا له چې دا ما ولا فکر ټیک دی د هندو زغم دار چې دا زما مذهب ټیک دی سکه وایي زما مذهب ٹھیک دے نصرانی او یہودی وای زما مذہب ٹھیک دے لہذا شریعت اسلامی مونږ باندې پابندی ولګولا چې تا هغه دا هغه په ځان باندې دین بار کې دین کوا دا هغه دین توهین بنکې دا هغه د معبود توهین بنکې دا هغه د عبادت خانه توهین بنکې دا نن زه تاسو بنیادی خبر باندې پوهم ښه کله کله مونږ داسې خبرې وکړو نو بیا ملګری وای یره وای دا مولیان دي خو څلګو نه ګډ ورکړي دي ښه مونږ وایو انا لله و انا الیه راجعون چې کله ما مولا منی نو بیا معنا دا نه چې په سالټ فیر د بلیفز کې او په توسه قائم کې به ان شاء الله ګډ ور دیم ښه یو بتا د دین فلسفه باندې په یو د حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه تعلیمات رنګ کې ښه ناظرانو قران کریم زکه فرمایل چې ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم الله تعالی او فرمایل چې کوم کسان لګیا دي معنا لا بل شی ته خدای وي ځان د پاره نو معبودان جوړ کړی دي الله تعالی فرمایي دی عابدین او تسبیرې موای کنزل مکوي بدرد موای کړي هغه د رد یې ما شکار بشي فیصب الله غدوا بغیر علم هغه مقابلتا د تا خدای تا او ستا پروردگار د کنزلو کې تبا کنزولی کی جی ستا خدای تبا کنزولی کی ولی زکا او با یک سنری سی او با در رد عمل شکار سی او بانے او مقابلہ باعث سی او دا انسان طبیعت دارے چه پا کمزائی بانے دیر چیرن دے پا غیق رکی گی او تا دا حق خبر او برپور مخالفت او مقابلہ کئی خواہ دې معنا دا چې تا غبانه قیامت پورې د هدایت دروازې بند کړې چې غری کله په مقابله اوس بس د هدایت دروازه تا غبانه الته مغلق کړه چې تا نه پاره هدایت ته ورانه وته اسلام نشته عزیزان او دغه وجه د دغه احترام پیش نظر سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله عراق پته شو دا عراق دورې باندې لا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام خطه ګوري په شام کې د عیسایان یو ګرجې ته ننوتو د مازیګر وخت راغې ملګر تقاضا وکړه چې فلتصلي بنا هنا او زمونږ امام زمونږ خلیفہ او زمونږ مشرا مونږ ته د مازیګر دا مزد دې ګرجې کې ادا کا لکه دا زمونږ ملګری چې ناستي بل دغه ته مدرسه کې سبق وایي او مدرسه او جمعه ټول په درجه آباد دي ځکه چې بس مکه کې څخه باسط او ګندګي نه راځي ګو کډی رمداغه باندې شرک شوی کا ځکه دا مانوي نجاست ته دا حقیقي او مشاهده او مادي نجاست نه دي لہذا درجه به روانه کړه ډیر مودا درجه د جمعه په توګه استعمالولا اوس روانه کړه دغه په ځای جمعه جوړ کړه نظر کې جمعه په کې نه ده په کې مدرسه هم نه پته ولګیدا چې د درجه په ځمکه باندې مسکور جائز دی د منظر پزمکه باندې مسکور جائز دی د ګوردواری پزمکه باندې مسکور جائز دی خو حضرت عمر رضی الله تعالی غنو د ګرجین بهر راوته بهر میدان کې صادر کاغه باندې منځک عثمان زنه بعد ملګری د پوس کې جی دغه تموز میکی حضرت عمر رضی الله تعالی ارته مخافه ان تتحول مخافه ان تتحول نه مسخو یقینا بکیږي او کما پکې مسکول نو مبادا کورستو زما د مذهب حاملان انتها پسندې کورسي نو دیل دا جرجر وانه کی چې زمو خلیفہ پکې مسکره به مونږ دې ځای باندې اوس جمعه ته بادو مونږ دې باندې اوس جمعه ته بادو د دې خطرې په شنه نظر ما جرجه کې دم مونږ نو کو دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چوترکوهم وما یدینونا کافران پریدوئے دار اسلام کے دننا خپل معاملاتو تا کافران پریدوئے دار اسلام کے دننا خپل دین تا کافران پریدوئے دار اسلام کے دننا خپل انداز بان عباداتو بندگی تا دے عبادت خانے حفاظتو کئی دے دین حفاظتو کئی موافقات کے علامہ شاطبی پنځه سیزونه لیکلی دی الاشیاء الخمسه الثمینه چې پنځه سیزونه دا د انسانیت لپاره قابل احترام او ویری ریسپیکټیبل دي د ټول انسانانو لپاره یو د انسان جان د هر انسان جان محترم دی یو د انسان مال هندو دی که مسلمان دی مال محترم دی تاسو باندې لږ نیوي خناسه زه تاسو ته خیم یو فتنه امریکای شروع کړی ده د فنډامنټالیزم په نامه باندې تاسو چې روان یم زه ورزم هغه هدف ته ځان ورسوم چې فنډامنټالیزم څه شی دی او امریکا هغه د اسلام خلاف څومره زهریله او وایرلنټ پروپاګاندا کوي ښه او تا بلکې ټوله انساني دنیا د هغې په ذهن کې دا ورچوي چې اسلام د انسانیت دښمن او د انسانیت قاتل دی ښه خو که اسلامي حکومت راځي د هندو د پلار بیړه غرقه ده او د سکھ د پلار بیړه غرقه ده او مونږ سکھ کاکا ته وچې وه خدای دې ورکړه ستا دا ګیره په دې دینه زیاته غټه شي ښه او هندو کاکا که د اسلام نظام راغې دوره په خېټه مولې چې بوتای به بیا سنبالولې ښه غول به ځای ته نشي رسولې دومره ډېر خوراک پکې نازیزانو علامه شاطبي هغه وایي اشیاء خمسه ثمینه پنځه قیمتي شیونه دا د ټولو انسانانو د محترم دي یو د هر انسان جان محترم دی دویم د هر انسان مال محترم دی دریم د هر انسان عزت او آبرو قابل احترام دي څلورم د هر انسان عقل محترم دی او پنځم د هر انسان دین او مذهب محترم دی یو سره هندو دی یو شود ناٹ انٹرفیئر ود هیز ریلیجن آپ نے اس کے مذہب کو نہیں چھیڑنا آپ نے اس کے دین کو نہیں چھیڑنا تو پا دے مکلف ہے چھے دا خپل دین مثبت پہلو کا رکا دا آغد دین منفی پہلو دلائل انداز کس کا رکا اکتا آغد ہے چھو وہ اندو دا اندو متم مذہب دا عملہ سڑی توب دے چھے سڑے با گھٹتا ہولا رہے سجدے بورتا کئی سڑے با گھٹ بس آغد دا سے کلکتے پا دا غزائے چھے بس دے بزید و زختہ کات پا دے کفر بیٹھیں گے اس پدې کفر به وسټینګي هغه به تاسو د استاد اسلام دا سره دا څه کته کیږي را پورته کیږي او بیا پس مکه پریوزي دا هم لا سره سړی ته مذہب دی اوس د دې دین توهین په دې هندو باندې تا کړې وغه نه وکړي ورنه هغه لا جرأت نشو کولې شریعت اسلامي په دې بنیاد تا تاته اخلاقیات درس راکو چې غلاما دا پنځه اشیاء د ټولو خلکو قابل احترام دي، جان، مال، عزت، عقل او دین. الاشیاء الخمسه الثمینه دا پنځه انتهائی قیمتی اشیاء دي چې ټول انسان د پاره قابل احترام دي. او دا احترام شریعت اسلامي د خپل قدرت او د قوت زمانه کې ټول انسانانو تساوی او مساویانه انداز سره ورکړو. د قانون په نظر کې دا ټول انسانان برابرو د بنیادی ضرورتیا په اساس باندې جی دا ټول انسانان برابرو. په دې شناختی کارت کې خانه بدل شوی ده، شناختی کارت کې خانه اعلان کې کوم مرکی چې نظام سکولر ذات له خانه باندې د بدلورو نیم قائل خا زما خپل ذاتی را اداره چې سکولر خلکو په لاس کې قدرت دي نو قادیانی ته هم بیا کافر ویل ناروا دي سلی ورته وای چې سامري فائدې نه راوړي یا بل کافر ته کافر ویل بیا ناروا دي ولې ورته وای سامري فائدې ستاله ته راوړي ما ته وګورئ ستا په ملک یو سره چې ستا د بنیادی نظریه خلاف دی د اسلام په ضد دی آئینی طور په هغه دا پابندی ده چې هغه په کی پوسټ باندې او په اهم عهدو باندې نشي راتلی ښه چې کوم ځای اهم عهده اهم عهده چې د نظریې د ترویج سره د هغې تعلق وي هغه په هغه عهده باندې فایض کېدی نشي لکه څنګه چې ته کافر نه تر جومات امام کول نشي حالانکه بهر که هندوانو کې عمره کېدو نو تاسو پلوسا والا سره ورسره به غم کو که نه بم کو وایي که نه مونږ لاور والا خو به کو ورسره او چې زمونږ یو مړی به وشو نو هندوان به راغلی حجرې ته او جي مسلمانانو ته به وی وینایکه مونږ دپاره ورته دعا وکړي هغه راغلی حجرې ته او مسلمانانو ته به وی وینایکه مونږ دپاره خپل مړي ته دعا وکړي نو مسلمانانو به د هغې دپاره لاس پورته کړ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخره خدای ته وبخښي الله اکبر جی مسلمانان بلال لغوی ده نو هندوانو ته به نه وی چې خپل پلار ته زمونږ طرف نه دعا وکړي یاره وی سیټ ډېر خفه شو ستا پلار ډېر ښه سړی و ټولو خلکو سره ډېر احسانات کړي دي قرضې مې ورکولې ټولو مړه وی اسخان ګوړه پلوسا والا له قرض ورکول اسخان ګوړه چې ډنډه کې ډنډه وی بڼې دي او په هندوانو پلوسا والا له قرض ورکول ډېر ښه سړی و بس نه یې کا سبا وای خو مرګ حق لار ده ټول خلک به مري نه مرګ حق لار ده ټول هغه به ډېر خوشاله شي هندوګر کا نو اوس دغه معاشرتي ارتباط خو بستاوی په معاشره کې خامخا خو دغه کافر ته کله دې ته عمره ولې چې راځنه مونږ ته کوم صلی باندې ورو خلیفه رحمان مولا یې نشته مونږ ته مونږ وکړه د امامت مقام ته خو نه راځي نو اوس آئینی طور ته باوند په یو اسلامي مملکت کې بلکې په هر نظریاتي مملکت کې چې د نظریه مخالف الته په اهمه وده باندې فیصله کړي نشي نن ستا په فوج کې اهم 236 پوستونه په فوج کې او په سیول کې دا قادیانیت سره دي نن په رومانیا کې نن په جاپان کې نن په ترکی کې نن په الجزائر کې ستا د پاکستان سفارتي نمائندگی قادیانانو سره ده چې کفر اسکا به برخیزت کچھ امانت مسلمانی ناجیزان چا پکې پرون بیان ورکړه وې د شناختی کارت د مذهب په دې خانه کې چې دا اولی کله شي دا احمدی دی یا دا قادیانی دی نو بیا به په دفترو کې ورسره بد سلوکی کیږي نو ما هندوان چې هندوستان ته وځلو د پاکستان کې هندوان څه نشته جواب ته راغلی اوس که ته وایې چې نه چې په دفتر کې خو د هندو نه سرمن وباسي نو دا دفتر کې چې کوم ناس نه دی مسلمانان سره سرمنې پرېږدي سه هغې ته خو هندو مسلمان یو شی دی او دفتر کې چې کوم ناس دي هغې ته د هندو نه مسلمان سره فرق نشته هغه هندو ته ووایي چې ملګري زما مذهب مذهب سره تعلق نشته که شی درسره وي جیب کې راچوه نو که جیب کې ولا شی هندو واچو نو دا هغه کار به کېږي او که مسلمان واچو نو دا هغه مونږ سره صحابه کې هسپتال دی ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال نو په کې څلور پنځه مسلمانان ډاکټران دي نو سل روپۍ یو نیم سل روپۍ او 200 روپۍ فیس اخلي او یو ډاکټر په کې هندو دی ښه نو هغه به تر اوسه مریضان هسپتال کې کتل نو 10 روپۍ فیس به تېر وسته په اکسټرا ټایم کې او ډاکټران ورته لانجه جوړه کړل هسپتال کمرې ته واوسته غریب بهر بازار ته راوېسته نو بازار کې ناشتي نو اوس 100 روپۍ فیس اخلي کوالیفیکیشن یې د هغه مسلمان ډاکټر په شان دی چې کوم 200 روپۍ فیس اخلي هغه 200 والی او دې 100 اخلي نو ماته هلته کسان وې زمونږ جلسه نو جلسه کې راته کسان وې ویره دی یو یا خو یې تاسو ډاکټرانو ته وایي چې دوی هم دا فیس 100 روپۍ کې ګینې موږ ټول انجام کیږو ښه دوی مې دا فیس 100 روپۍ کې ګینې نه موږ والله ټول انجام کیږو ځکه وکړ دین سړی ټول ته وایو انسانیت ته وایو په مظلوم باندې رحم ته وایو خو د هندو کې بیا زیات دی بیا ما اسلام کې څه موندلی اسلام خو دغه رچ دا 200 روپۍ رانه والی کنه او صرف 200 روپۍ ته وانه دي ومې یو چټ لاس کې ورکې وکلینیکل لیبارټری ته راځه ما چې له بټره تلل شي نو چې سي ځان سره راوړي د کال ګټه ما ته له بټره کې والی نو غریب د بیا نسخه ته تیار نشي ډاکټر له بیا نه ځه ځکه څه شی ورته نه جوړ ډاکټر له بیا ورسم دوی په سالم نو نیخ پنې کړی تر ورسی نو بیا ما نه تاسو کوي یته د خارښت لپاره په یوناني طب کې څه شی نشته نو زه په پوښم چې دې په خور کې غاڅه کړه د سره څه شی پات نه دی ځکه راځي یوناني طب ته کې چې د یوناني طب کې د خارښت لپاره څه شی نشته ما دې ځان اوس اسلام دې د مذهب په حواله باندې څه ډیسکریمینیشن او طبقاتي امتیاز نه کوي روایت کوي سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو پلا را روان دے یو سرے والا دے بڑا سرے در چاکو سکے آواز کئی چی للہ سے ان آل البیت اللہ دا پارا ما تس خیر را کئی اللہ دا پارا ما تس دکایا خیرات را کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو دا آواز واورے دو دا خور کل لاس اولی دو راغ آغا سرے لاس دونی سو فخزو پس ویج رکو وما هذا الذل والهوان دا سزلالت و رسوائي والا كاركي قدا گري خير غختل لاس جاتن يول دا خود انسان عزت نفس مجروح كي ننه نه واقع تاستاهم جانگري كي ولالهم گاڑي تا علت يو ماسوب چه بمشكل دا وو اتو کالبو اغا صندوقلو ولول کرو جماعت والا جماعت والا او اغا لگي او يوت امغتا کو ایکی جماعت تا پار سشه واچو بلت امغتا کو ما دا سره اوس ته متره شه بچیه ستا مې مور پلاس ته ویجی اوسته ما دا تاره چا نه کړی دا صندوق په دا خو جمعات کړه ته وځي ته صندوق والا دا ولته ما ورشه صندوق ولا اوس ورته صندوق نه کړم ویجی جمعات کار نه ما ته جمعات ما بادو ما یې خوار کا جمعات رنگ خله نو زه په دې حیرانم چې دا معصوم چې د دې وخته د دې په فطرت کې دا خیر غختل کرخه شي او دا کرخه په باندې راکې د دې پلان نیکه بیره غړ کړه د دې انسانيت سلف شو د دې عزت نفس مجروح شو د دې ټول مرمدا کاری نه باندې ځان د موشره کې موزد انسان جوړول نه شي او ځانو شریعت اسلامي د انسان د احترام مقام ملحوظ ساتي ښه هغه سړی اخرات غواړي حضرت عمر راغی ورته وې ما هاذ الذل والهوان دا سر سوای والا کار دے دا سر ذلت او هوان والا عمل شروع کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو تا هغه بوډا وای ما تر ته وری مدارس ډیر خدي خدای دی آباد ساتي ټول امین وای خو سم مدرسې دا سند چې بور شته تاسو خو مدرسې دا طالبان دي پکې سم مدرسې دا سند چې بور شته ته مدرسې نشتا نیو سوزه کې پیدا کړل نو سپیکر په لګولې نو قسم دی هغه چې ته په کوم کلی کې بازار را رواني او ای طالبان د لوګي مړو شو اتا سو خدای وبخا نو مليانو جامع نشته کتابونه نشته اډوړه نشته اچت پر اساسي اب مدرسې کې دین نیم زره طالبان دي اټول بخاری او ترمذی تنات ته خدای پر رضا سو قسم دې زما دا ذهن ما بلامت کی چې خدای خلق بورس ما ته مګوري چې یو مولا دغه در روان دي خدای په تنا قصد کوي کی قسم دې مو خو دې دین ډرامه جوړه کړی دا مزاق او مسخره مو ته جوړه کړی دا دین پورې خلق لګیا دي پس مو دې کوي مزاق او مسخره کوي زمونږ د کردار د وجه نه سمجوګې ته مټ جاوګې اے نادا مسلمانو نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کہ اسلام نہ ماؤتا دا لیجنڈ او دا افسانہ جو کرے دا دے رسوم و دا روایات و مجموع مگرزوری چھ اسلام امدن شیر دا ماچ کم کردہ اخبر کرے دے نو قسم دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام دانو خواہ حضور والا اسلام یو جامع نظام ہو مٹایا کیسر اور کسرا کے استبداد کو جس نے مٹایا کیسر اور کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر سکھ سلمانی اللہ ما فرمائے دا کیسر حکومت چیلنک دا کسرا حکومت چیلنک مٹایا کیسر اور کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تا فقر بوزر زور ہے در صدق سلمانی دا حضرت بوزر رضی اللہ تعالی عنہ فقر و قناعت ہو دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت ہو جوان مرد ہو اور دا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ صداقت ہو خلوص ہو جی دا کسرا قوت ختم کو دا کسرا قوت ختم کو او نن مسلمان دا دا غیر مسلم دا پارا دا خوراک نولای جوڑا دا لکا دیر کردار حامل بنا دیر گفتار حامل دے یو عالم دے اگر دیر عجیب خبر لکلے وا بے حضور کا زمانہ ایسا تھا جہاں اللہ کے لیے کہنے والے کم تھے سننے والے اور چھپ رہنے والے بہت زیادہ تھے. اور ہم ایسے دور میں بس رہے ہیں جہاں اللہ کے لیے بولنے والے بہت زیادہ ہیں, کرنے والے اور چھپ ہونے والے کوئی بھی نہیں. بار میں حادثی ناغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی ستدا علیکم الامم کما تدعا القوم الی کسوتہا ستدا. رسول پاک فرمائے کہ دا مسلمانان مقابلہ کے نور امتنا نور اقوام الائنس اتحاد جوڑے اتحادی افواج بتشکیل کئی ستدا. دا طالبان دے پوئی گی سیغہ دا باب تفاعل دا, او تفاعل کے خصوصیت دا مفاعلی وی عمل دا جانبین وی چی امریکہ با برطانی تاواز کے و برطانی با امریکہ تاواز کے چی اتحاد ورطن کر چی ورسو پڑا عراق سر سری توب اخلاص کو او اتحاد ورطن کر چی پڑا لیبیا بانی امبار گو لگو دیر سری توب اخلاص کو او اتحاد ورطن کر چی پڑا پاکستان بانی اقتصادی پا بندے ہو لگو او دیر ڈیولپنٹا ممنوع کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یو نیزر کال ولان دے دا خطرات دا اتحاد منتا مختلی منسن کر او وی فرمائے چه ستدارا علیکم الامم کما تدع القوم الى کسرتها. نور امتنا بتا سبان یو بل تداوتنا ویکی اتحادنا املاتر بکی یو بل سرا او داس دعوت بکی یو بلتا کما تدع القوم الى کسرتها. لکا اوگی چه سنگ تالی ترا بلشی لکا اوگی چه سنگ شکور و خرال ترا بلشی یو اوگی یو تا آوازو کی. طالبان شروع را غنڈ کی ٹکڑے را غنڈ کی غریبانان اوگی لسبق ترا غری نیو بل آواز ور کی گنا او ټول یو بل تا آواز کی دی هغه ته اعتراض شو هغه ته زور راځو دی هغه ته او هر یو سره ته خپل خپل جوړای وچتای خپل خپل جوړای تقسیم پکې عملن شروع شي په غوړ وټای کی چې کله وږی راځو مچ اوس کوم ځای اتحادیان په مسلم ریاست راځو کیږي دا غي منطقي او لاجیکل ریزلټ پدای چې غسیټ په تقسیم کیږي ها چې کوم ځای اتحادان راځو کیږي دا غي منطقي نتیجه بدای چې غسیټ او ریاست په تقسیمې نن مسلم امت په خپل ریاستونو کې دنه تقسیم نه دوچار نه ښه پسند دا داسې موقع ده چې مسلمان له پکاري د اوخو په ځای کې وینې ووري نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے دادا مسلمانو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تپوس گئی وَإِذًا نَحْنُ قَلِيلُونَ. دا اللہ پیغمبرہ آیا دا وقت کے امونگ شمار کے لگیو ذکر برا پنڈی گی چھے مونگ شمار کے لگیو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب کو چھے لا برنتم غصا ان کا غصا اس سیل تاسو بشمار کے دمر زیادی او دمر وافر بے لکا سند پشکا سیلا بیو بوبانے زگنا خسو خاشا کو گند خری سمر دیر را روانی. بل انتم غصا ان کا غصا اس سیل خو لکا سند چی اغزگ اغبو گلے دا سے بتا سو متخلخل او کوک لائی چی سند اغزگ غیر نافع و مفید دے دا سو بتا سو یہی چه سنگا آغا زک پا خپل وجود کے مختاج دے سرابی و موتر کبارے تیرا ہوا سے نفسی وجود ختمی جی خواہ ما ہوئے کدے پوئے دے پارا ورطا مجسم حرس ہوا انو بس دا زک دا سے لکا مجسم حرس اگر چه دے قبیلی دے جواہر سخا تو چونکہ دا وجودی ڈیپینڈ پا دے ہوا بانے کلن نو دا سے لکا دا حرس تقسیم جو جی خواہ نو حضور پاک کو فرمائے چه تاسو بم جواہر میں تش آرار رفات نہیں خواہ. لا بلن تم غصا ان کا غصا سیل تاسو بدا سے بیکار ہے لکد سیلاب وہ بان گند خری و خسو خاشا چروانی صحابو تپوسو کو دا اللہ پیغمبر دے وجب سی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب کو چه تاسو بانے و بیماری براغلی الوہم الوہیم صحابو تپوسو کو ملوانو یا رسول اللہ رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دعوان سے شیدے. حضور پاک جواب کو چه حب الدنیا و کراہیت الموت دا دنیا و دولت محبت و دا مرگ نیرا ادا دوارا یو بل سر انٹر لنک لی تاسو گورا غریب سرے دے ہر وقت زینی طور مرگ تا تیاری خواہ او خان دے پا گرم زیر پنی کی دی خواہ نواب سے دے پا گرم زیر پنی کی دی جاگردار سے دے پا گرم زیر پنے کی دی دیرے تکلیف دا زائنہ منڈا ہوئی خواہ و در راحتونو د استراحتونو عادي زکه د مرګ نه ډیر زیات ریګ د دولت ته حرص توجه نو حضور پاک دا دواره یو بل سره انټرلینک ذکر کړل وی فرمایل حب الدنيا د دولت حرص او محبت باغسته و کراهیت الموت او د مرګ نه بیرېږي بزدلې باغسته او کم قوم چې هغه کې دا دوسی دونه راشي د دولت محبت نو د خرسي جزر دولت محبت مده خرسی جزر او د مرگ نیرا مدن تورا و مران نکی میدان که ده تختی در خواه ده دولت حرس تو خرسی جزر او د مرگ نیرا مده تختی در او کم قوم چه خرسی جزر او تختی در ناغا همیشه ده اغیار و غلامانی اغی کلم آزاد نشی پاتو که ده ناغی ده حریت نامیشه پستر گبانه کته شیخا من مسلم امت دنیا که ده غلام په هیر جون تیره ده ده دو وجو حب الدنیا و کراهیت الموت یعنی ما تو بوری دی علامہ فرمائی وی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا خدا آگ دے قدرت آگ دے تو ایمانم آگا اللہ فرمائی عسا ربکم ان یرحمکم وان غدتم وَإِنْ غُدْتُمْ إِلَىٰ غَمَلِكُمْ غُدْنَا إِلَىٰ غَذَابِنَا وَإِنْ غُدْتُمْ إِلَىٰ تَوْبَتِكُمْ غُدْنَا إِلَىٰ مَغْفِرَتِنَا خدای وی کتنا پاک عمل تا واپس کیجئے نزا عذاب والا سنت جوندے کم او کتا توبی تا واپس کیجئے نزا مغفرت و کامیابی والا سنت جوندے کم قرآن کریم فرمائل چه لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة دا بدر میدان کے پشمیر کے تاسو لگوئی دا تاسو اسلحہ اوبا اد کموا دا تاسو اسلحہ دیر مادودا شمیر مگویا یو پدری سیر کافران مقابل کے کمو خو اللہ فرمائے اعتقاد مراسخو منصوب مکامیابوا دا طاقت امیر جذب موجنوا دا اسلام تقوید پارا میدان عمل تراوتے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلا ما تاسو لعاز کامیاب دیکرا پاغلو لشکر بائی میں تاسو کامیاب گئی اس اللہ میں فرمائی وی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی تنن بیاد بدر والا فضا پیدا کا دا اللہ آغا فرشتے چھ کم میدان بدر کے دا مسلمانان اغانت ترا کزوے ستا اغانت تب عمرہ کزیجی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی دا دا افغانستان دی غرفنو بانے دے اللہ رحمو کی ما بیتا ہوئے پلو جلسے کی میں تاسو افغانان وے کمک لیے گا تا دی جلسہ ما دی افغانان طول دا سے الڑ سو زکر چھے سوک دان نبر در کھے جمعتا ہے سوک کمک لوئے نا ما ورطا ہے میں مونگا اقل مندیو پاکستانی آئے مونگا سیو اقل مندیو نوچے بوش کا کارا تو وہ کی نہیں دا مونگا کی نہیں اچھے اگر وہ پاس ہے وہ سس سندارا بانے اخبری خیدا چھے دا بوش مقابلے کو زن لپیڑو کی دلو صحیح چوا او میں پتا سے برزنے فراغ ہے اگر در تو یہ کی نہیں تاسو یہ نمونگا پاسو او اگر یہ پاس ہے نو تاسو یہ نمونگا کی نو او ملا دا یورت دا گری خلقی ہونی والے او پت کی ورت دا دا مرائن ورطاو کو پی ورمن ڈک رکھا ورمن ڈک رکھا پی او دا دنیا تاریخ بدل کر جغرافیائی سرحدات بدل کر اگل تزل آلو عراق دا عراق بازار کی او دونو جوانانو زمانے دے پت کی دے وجہ پمارا من ڈک والا دا من ڈک زیتندی بانے خول کم پا دی غار اخوال کم وی اهلا سهلا مرحبا بکا الشعب الافغانی پختونی مقصد او دا افغانستان پختون نمائی توریو ورسروکا مائی نعم پختونیم کلاس پختونیم وی الشعب الافغانی مائی نعم او اللہ شعب مجاہد فشلو الروسیہ وفتتو السفیتی والاشتراکیہ شجعو المسلمین واللہ شجعونا اللہ يرحمهم اللہ يبارد فيهم اللہ يسعدهم كيف الاحوال والظروف اليوم في افغانستان اس وہ سہالات تھی مسلمانان اللہ جونور کر دا آزادہ تحریکوں نے را بیدار کر نبیہ دی افغانستان تا من جوری رکلیو دا جمعیت العلماء اسلام وفد نوالکہ بھی جیران تا جولے ہوئی گوڑا میں قسمد پا عرب کستا سنن بے پا مغرب و مشرق کستا سنن بے خواہ چاہی پٹکے ہو گیر ہوئی نی ناغل ویش دیوان احمدن دا دی اغلی ونی چاہی برزنے پلسرد پلار نکا بیڑا غرکا کر خواہ او دای خروشی پلاغ فکر ورغر که او دای دا ستالن دا فکر جنازه وستا دا سوویت یونین خاتمه که دنیا دا نقشه نا غلام و ریاستونو تا آزادی ورکا دا دنیا جغرافیه نقشه بدل کری نو مای خدای تاو گوری چه کما گتا مکره دا غوز پخپل زای کوی ما چه کما گتا مکره ویجی قسم دا کمونگی زای مای تاسو این زای کوی خو ما تاسو رو جلسه که ویلیم او تاس دا تون رهبران تا که موجود وی چه روز سر جنگ آسان کار دی روز سر جنگ زکه مایروس به واه کافر دی او بهادر دشمن دی بس نیخ پنیغه به وسلا واوسته او په سړي به رامن نکړه دا من او مې امریکا دا د فکر نظر جنگ کوي د سړي په خپل ځان وایي دا د سړي وایي په سړي په ځان پوهیږي نه ځان لخي ته وایي سړي په ځان نه پوهیږي او ځان لخي ته وایي د امریکای په کنسپایرسي باندې د امریکای په حکمت عملی باندې مې اوس د تاسو مقابله د امریکای سره دا اوس امریکا اغیل لگیا دی ماینر ڈسپیوٹ ورا پیلا کئی جی دا شیعہ دے او دا دا سنی دے او دا آل حدیث دے دا او دا جی دا سعودی عرب سپورٹر دے سپورٹر تا آغانا ملاو دے او دا جی دا فلانی ملک ورطا سپورٹ ملاو دے او دا ملگرے دا سابق رجل نا پاتے دے او دا سرے مجاہد دے او دا پختون دے او دا فارسی بان دے او دا تاجک دے او دا ازبک دے زکر نیو ورد آرڈر کی امریکی یو دیار نسنوکاتی جی پروگرام اگر پا میڈیا بانے نشر کا او دا غیر پارٹیکل نمبر اتم او نهم کې دو سیزن علی کری دی چه امریکی تا دا سوویت یونین دا خاتمین آباد دا روس دا خاتمین آباد امریکی تا خطره دا اسلامی دنیا نا او دا اسلامی تحریکاتو نا دا نحظات اسلامیو نا لہذا امریکا پا اسلامی دنیا کې به دو سیزن عملی کری یا با غیر دا قبائیت و دا قومیت جگری جو رئی او یا با غیر دا فرقوائیت و دا مذاہب جگری جو رئی چه دا اغیر قوت متحد نشی زکر که مسلمان متحد کیگی نا اللہ تعالی نیچرل ریسورسز او قدرتی وسائل دا ټول مسلمانان لورکی تاسو گوڑ ټول دنیا اغا منتشر پرترا اسلامی دنیا پر یو دا ورگی انڈونیشیا میرا واقل ہے ایک ہوں مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر دا ٹول یو سالم خطر مسلمانانو کنٹرول کے دا یو جی بین الاقوامی واتر ویز آبی گزرگاہ ہونا دا مسلمانانو کنٹرول کی دنیا ٹول تجارت دا مسلمان ممالک اوبو کی خواہ ابنے حرمز دره دانیال شرط العرب واتر ویز نیر سویز دا ټول د مسلمانانو کنټرول کې د دنیا مزواله لري دي ښه که مسلمانان دغه شی پابند کی نو د کافرانو تجارت او د معیشت جنازه وځي ښه دوا تیل د دنیا 52% تیل دا په اسلامي دنیا کې پیدا کیږي ربل د دنیا د ټول نستر ربل دا په انډونیشیا کې او په ملایشیا کې پیدا کیږي چې هغه باندې د موجوده ټول ټکنالوژي ډیپند کوي ښه دا ټول ګاډي پر ربل چلیږي کړه برمین قسم به تاسو ځوانو ګاډي بجلی په خوا کنه دا سوس پنه ډور تاو کړي وا نو چې برا روانو نو ټول کورونه بغل دې له ګرب بغل با ګرب بغل ټول پتا به دې په لوسه باندې زلزله نه کا جی او هغه ګاډي چې سار به دې تر روان کړو به ما دې ګربا کې خور تر دې ده ځکه خو دې روان بونه عزیزان اوس دا ټول وسایل الله تعالی مسلمان لور کړی دي چې دې بر یو کار نه راولي او د ځان د اغیار غلام کړی د پروردګار علم وایي چې زه به د همیشه لپاره دا وسه غلام وزن دی ساتم ښه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه يهودي لاس ته ونیسه بوډا سپین ږیری او ورته وویل چې ما هذا الذل والهوان دا څه ضلالت او رسوایی به شروع کړ هغه ورته وی چې یهودی ما اسلامي ریاست کې اوسېږم سالانه ټیکس ادا کوم اسلامي حکومت ته د شپېتو کارونه مې عمر اورېدلې دی په کار کورو په محنت کورو باندې قادر نه یم تاریخ د داخلو روان دی هغې لپاره پیسې پیدا کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه بوډا ځان سر را روان که جومات ته راوستو چرته راوستو جی او جماعت کې کینو د خزانه سکتی را اغسطو وزیر خزانه را اغسطو ورته وینن یو نوٹیفیکیشن جاری که خزانه طرف نا چه آئین دن پارا زما مملکت کې د کم مسلمان و مشپیتو کارو نا د کم کافر و ده یهودی سائی و مشپیتو کارو نا واوڑه دو ند ده مسلمان وظیفه دا به ده بیت المال نی او ده کافر نا بجیزیا و تکس ختمی او دته به گزاره الاونس به سرکاری خزانه نه کور ته ور دي ښه او یو تاریخی جمله یې ویلا کتاب الخراج قاضی ابو یوسف نقل کړی دا چې ما انصفنا هو لو اكلنا شبيبته ثم نخذله في الحرم دا بد انسان تقازانه چې د ځواني مونږ او خورا د اوګټل سه ځان لو خورا سي مونږ له بتور ټیکس راکړه او چې اوس کله دې بوډا شه نو مونږ لګیا او ذلیل کوي دې مو پر دې دروازه تا پر دې دل تو درو دې چې دې د لاس وند کې د خپل ز جنازه دې باسي لا تجات نسی اده ما انصفنا هو لو اكلنا شبيبته ثم نخذله في الحرم ما ریزانو اوس دغه اسلام دومره مروت والا دین دی چې د نفس انسان د احترام خیال په خپل ځای باندې برقرار ساتل دی ښه عرض مې تاسو خدمت کې راکو چې اوس د الله تعالی په طلب کې انسانان خطا شو چا یو شیخ دی چا بل شیخ دی چا بل شیخ دی اوس نیخ بنېغ سو خدای سر رابطه نشی کوله نو چا ځان لپار را برونیسا مهاتما گوتم بود چه دایو سپر نیچر و قوت ده ده ظلم و جبر مخالف ده ده روحانیات و غلب ده ده تجرد مقام ترسی ده ده ده دواس تبای زار خدای ترسو چا ځان لپارا گرو نانک بابا را برو گنو چا ځان لپارا کرشن مهاراج را برو گنو چا ځان لپارا بل را برو بل را برجول کو اللہ تعالی ہوں د تجرد حاملان د دین سامان د جنس انبیاء و رسول راولے گل اللہ فرمائی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ما خپل پیغمبران ناولے گل اغیت میں احکام و شرائع کل دا غید لے گل مقصد حکمت و فلسفہ داوا چکان الناس امتا واحدا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله تعالى انبياء راولېګل چې کله توحید او شرک والا جګړه جوړ شو کان الناس امه واحده او ظاهر ایت نه خدا معلومیږي چې خلق ټول جیو امته بس توحید باندې روانو خدای پیغمبران نه ولګي دوی دوځه کوي چې سپکه مشرکان کوي سم مسلمانان کوي ظاهر ایت نه خدا معلومه چې کان الناس امه واحده فبعث الله النبي منغه مرګر ته مقدر ورته راو باسي چې کان الناس امه واحده متفقه على التوحيد فاختلفوا شركا وتوحيدا د دې خپل جنگ ته دا سره شرک او توحید چا خدای مرته وي او چا خدای هغه اصل خدای ته وي ما الله پیغمبر راولے گو کہ لا یکون للناس حجت بعد الرسل دید پارا چه انسان دنیا کے رچائے تظار و حضر اللہ تپاتنشی چه لولا ارسلت الینا رسولا لکننا اہد الامم اللہ تعالیٰ فرمائے کما پیغمبر نے لے گرے نو دیب اعتراض کرو یا اعتذار بے کرو چا اللہ کا تامو ترابر لے گرے پیغمبر اور رہنما دے لے گرے نو تاب منکترے منبستاد آلہ درجے تابدار بندگانو لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نزل ونخزا اللہ تعالی دا زلالت بمنو کتلے خدای دا خزیا و رسوائی بمو کتلے نو شتا پیغمبر برات تاوال فرمان بے بیانو من بے اتباع کولا خطا راونے لے گا امونگا سڑی نشو تا پیغمبر راونے لے گا امونگا سڑی نشو نا اللہ تعالی فرمائی ما راولے گل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل الله تعالى انبياء راولېګل د یو الله د پېچان پاره د یو الله د شناخت او پېژندګلې د پاره او وی دعوت ورکو خپل خپل قوم ته دا چې لا اله الا الله لا اله لتیز وایي لا اله اغی دعوت وکو چه لا اله الا الله هر پیغمبر رائے قوم تے دعوے چه یا قوم عبد اللہ ما لکم من اله غیرو او زما قوم تاسو اللہ اکیو امنی لا اله الا اللہ وائے حضرت نوح علیہ الصلات والسلام دغ دعوت وکو عود علیہ السلام دغ دعوت وکو صالح علیہ السلام دغه دعوت ورک لفظ ورته وايي سیوال کې دغه دعوت ورکو. حضرت شعیب علیہ السلام دغه دعوت ورکو. قرآن کریم فرمائے وَإِلَىٰ غَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الله وما سمر انبياء ورسل جوليل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. دي طول پیغمبرانو دي کلمه والا دعوت ورکو چې لا اله لا اله الا الله اس رب دي عمل سوچ. قران کریم فرمائے قال الملأ من قومه بس دي خور پیغمبر دعوت ورکو او دي زي ملا را پاسد قال الملأ من قومه ما ذو طالبان توام وام خلق کوئی چی ملا را پاسد او قرآن وی نا ملا را پاسد ملا نا سوگی ملا را پاسد اس ملا چاہتا وی مطول مفسرین ناوالد نا غیر یو متفق ترجمه لکلی دا چرو اصاو القوم و اشرافو الیکس آف سیتیز این چیفتیز آف ترائبز دا قبائل و مشران جاگردار ملکانان نوابان سرداران خانان د اقتدار موروثي حقداران دا خلق را پاسېدل او پیغمبر ته وی اننا لنراك في صفات واننا لنظنك من الكاذبين و دا ته کوم خبره کې والله دا حماقت والا خبره ده مولا ته ګوره سیاسي خبرو کولو ته ګوره مولا ته ګوره ما بیگام یو ځای استماع کوي ما دې خو ګوره دوستان انګريز ما یو پروپاګاندا وکړه چې د دین سیاست سره تعلق نشته او دا د عیسی علیه السلام اسمان ته د خاتون سلور 50 کال بعد دا پروپاګاندا شروع شو او دا عیسائی چرچ شروع کړه د بادشاہ په ایمان شروع کړه د عیسائیت ملایانو ځکه بادشاہانو د ځان شرعي بندنونه دایره ختمولې چې بیت المال مو د پلان نیکه جاګیر وګرځي چې څنګه بدمعاشي باندې سرکوچ په خپل مرزه صرف وکړه چې دا کم د دین دایره مونږ چا پیرا کړی دي کنه چې موږ دا په سلا ګور آرام دي او دا په سلا ګور ناروا دي او دا په سلا ګور نو دا دایره خپل ملایانو ته دا دایره ایږي ماته به کو موږ وظایف مقرر کړي موږ ولې وظایف مقرر کړ او علماء رسول هغه نه پاتو راهبان الله هغه شروع شو دي د دین سیاست سره تعلق نشته د دین سیاست سره تعلق نشتا چرچ زان لکو دنیای معاملات زان لکو پریزیدنسی زان لکرا د چرچ زان لیو مقام پیدا کو چه بادت خانه زان لده دا دین والا خبر ده دا بادشاہ مقام زان لده دا دنیا والا خبر ده دا غی دی سر او دی غی سر ستالکو نشتا آغا زهر پا منکی یو نیم سلکار رانه نیستلقا نوچه سوک پا بریتان اللہ سوی چه منگا پیرنگیان اس دیدی نا غیم لگیای پیدا خبر گئی نمونگا تو پیرنگی تازه که استره چه آغا نیوکی تا پسر اغسطه نه داغه ضرورت پاتې نه ده ځکه چې کومه فکر اغور دې ملک ترویج کو هغه تل جای باقی او دندر ساتلې دي له هغه دلته پیرنګي د وجود ضرورت نشته نو ماته ګورې تاسو په فکر کې نه کولای ځان ته خبره باندې پوه کړئ نو دوه طبقې پیدا کړې یو طبقه هغه چې هغه مولا ته وایي چې استاد دي دین دې په خپل ځای قابل احترام شخصیت مونږ لپاره یا صالح قد كنت فينا مرجوا اتنهانا اما يعبد اباؤنا او صالحا حضرت صالح علیہ السلام تخپل قوم ہوئے وی زمون کو جی تا تستر گئے تب زمون میں مشہ دے زبرت سرے دعا گارے برا لکے وزیتے برا لکے حتن حانا غم یعبد آباؤنا تو اس رازے زمون دا معاملی پلار کے رکا ہو جورے گئے حضرت شعیب علیہ السلام تو تو دیر نیک سرے وی اسولاتو کا تام رکا انت رکا ما یعبد آباؤنا بستان ملائے تیلے دی میدان تر آوستے چی من نے پلان نہیں کرے پاتائے نارے حتن حانا غم یعبد آباؤنا تو اس مونگ دا او پلان نی کده لاره ناره دیشه تا مونگ قطن تیار میو خواه دیشه تا مونگ نو یو طبقه دغا پیدا کرا چی اغای زن تا سیکولر وی سوی سیکولر وی او دا سیکولر خلق ری پو گره جی زن پوی که پی دا سیکولر خلق دا لیدران زن تا چی سیکولر وی وی مونگ جی پا بشری بنیادونو طول انسانانا دا حکوم کو خبر کرو پا بشری بنیادونو د ټولو انسانانو حقوق او سره دی چې دا ویل سیکولرزم خو په عملي پالیټکس کې هغه د انساني دنیا خلاف یو محدود دایره کې سکسان ټارګټ کړی لګي هغه د مفارقت ورکړي نمون ورته ملګریا زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دعوا دادا چھ زپ سکیوے زمبان یقین ساتھم چھ بلا امتیازا دہر انسان بخیر پارا بکار کوم خود تا عمل دادے چھ کتا اچھا دل اوٹ در کر دے مداو کور تا بنالے پخیجی اگر چا تانا مخالف ووٹ ور کر دے ناغر ادا پخر وانا کچھ اخبے پچھ خورا ماتا فیخا اگر ادا پخان علا اولا روا دا سیکیوریزم دے دا سیکیوریزم تقاضا دا گا بلے ازمون یو مرگر تلو یو ایڈوائیزر سیتا ویجی دا کار راتا ہو کنو ناغر تا تا خورت قلی سے برور کرو کنو ناغر تا جازرک جمعیت کے امو خود دم ووٹا گتا ہو کنو ناغر تا دا سیو کا چھ قلی سے تو ہوا چھ ماتا تیلیفونی کن دا کار را اللہ ہو کنو ناغر مرگر را گئی نو جیتا غیر ایڈوائزر سے تو ٹیلیفونو کا ویکا تاس ٹیلیفونو کو نو بس زمان سر اس ماتا ملائی جی خواہ نو مورتا میں دی خوگ اور مل گریا ما ترمینہ کلے وزیر پر کار بھی نیوے دی انہی میں ایڈوائزر تو گئی دی انہی میں وہ منتخب نمائندہ تو گئی دی زکا اگر اترب گنے شکار دے اور بیاچے زمان پر وینا کار کے صرف ما پر ٹیلیفون بانے ذریعہ کئی بس مرس خبروں میں کار بخامخا کئی چھ زور تو کم ٹیلیفون کار بخامخا کئی خدا آگا مقصد تھا کار کو لگی صرف زمان زان تک انہوں نے جو ٹیلیفون پا حوالا تماتے یو غریزہ اڑانے کا جدا سرے لے دل ادا کارو کا نمورتے مل گریا تا تک ادا کلا فورمو کری در ملاوشی مدا غزت ستا دیر دے او کنزد دیر دے ادوائیزر تا بیزتشم مدا بیزتی زمان دیر دے او سرے غیرتی سرے ہو وی خدای دے پا کلا فورمو کرائے بانے تن در اغر زی زجی بلکل تا پا دی قبر بیزتا کول نگو آلم سیکولرزم معنا خدا را چې کم سره رتام حضرت مفتی صاحب الله تعالی غریب رحمت کله چې وزیر اعلی او سرحد چا ورته ځل ویږي ته خدا خپل مخالفین هم بلا ډیر کارونه کې چا چې مولیان ته کنزل کو حضرت مفتی صاحب ورته ډیر عجیب خبر وکړه وی ګلابا کله چې زو می دوار او له سنت ولا رب نو جمعیت الاسلام می دوار ته می دوار او چې کله سمبلای تلالم نو بیا د ډیر اسماعیل خان د حلقې نمائنده قطعه نظر وینا چه صورت جمعیت دی دی اکبلا پاتای کی دی او چه کل صبی و دی علا شم نو دور صبی و دی علایم نو دی جمعیت والا جا سنگکار کی دی نو دی نزیاد دا ما دا مخالفی رو کی دی خواه چه کزا اندالله مسئولیم ما نا بز ما خدای تا پوز کئی چه تا وزیر علا جمعیت رو لما خود دی وزیر علا تام سر حد دقل کوئی نازیزانو قدی ملک نم سبا دا سی جبت رب دنی روانا دا چه کپتای ورطا چه دی مولی سے بھوٹ د جمعیت نمائنده لور کړه دې مگر د جایز استحقاق د دې خلې نه راځي او خپل مرګ دې ورکړي کا اغله په جوړای کې ورچي الله تعالی دې په دې ملک باندې رحم وکرم او کتاب ټول امين وای نو عرض نکوم استاد خدمت کی چې هر پیغمبر علیه صلوات و سلام دعوت کو کلمې د لا اله الا الله لپاره اوس د دې دعوت پس منظر کې الله تعالی انبیاء او توکل په وطن وحرا لګلا الله پر إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الله وما تاتم وحرا لقل رياتاتم وحكو كما أوحينا إلى نوح لك نوح عليه السلام ونور أنبياء وتموم وحرا لقل فرشتبرات لا تعليمات براول الله جانب لا حضرت نوح عليه السلام وأنبياء لجاو فالأمتني پاغ دگر بان چول چکم دگر قربان الله او ته چې دا امتو دا کوم به چلےږي یو او دویم دا امت دې دایت دې پارا الله تعالی بازی انبیاء او ته کتابونه وکړ قران کریم فرمایل چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ما خبل رسولانو لگل احکام و شرائع و سرا قانون و دستور سرا نظام و لائح عمل سرا منشور و مینیفیسٹو سرا کوڈیفائیڈ و ضابط شی قائد و سرا چه دا قانون والا جماعت کے دے ملکا دا قانون والا حجرہ کے دے ملکا دا قانون والا دکان و بازار کے دے ملکا دا دا قانون والا دفتر حکومت کے دے عملی کا دا قانون والا عدالت و پارلیمنٹ کے دے عملی کا اس دا قانون اللہ لے گلے دے دے پارا دے چھے تب جماعت کے دا قرآن و سنت تا دے نو دفتر کے با ہم دستا دے نو تیز ہوئے جی او بازار کے با رستا دے یعنی تک بازار کے اخلے نو دا قرآن و سنت مطابق با اخلے او که خرفے حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو دا مدینی منور بازار کے روان شو یو یو دکان تا ننوتو دا تجارت دا مسلے تپوس بیکو یو سرین تپوسو کو وی بیغ دا مرابحی ستوئی دا مرابحی تا بیغ پوئیگی آخری نسخلی کے لارے اوچی شوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو تیرا پاس آتخت میرا پاس وی جرندل سوشوا جرندل را واقفتا دکان والا را بند کو زنزیر وروا چو جرندے اولا گولا کپڑے دیتا اکڑا لاکی پولا گول سٹمپ کرده خلیفہ کو مہر باندے چدا بسیل وی دا دکان پلے گیائے ناروا خرفے و ناروا خلیفہ کو مسئلہ بائی نا پوئے گی دا خرسول دا غستلو مسئلہ بل دکاندار بل ملہ بلا دکاندار آئین زان سر راروان کری دی لکا دو دیز مونگ دا زوستان کلے پو مرچکی کی نیولی کلے کرکمن کی نیولی کلے مرچکی کی نیولی اور کلے کورکمن کی نیولی نو ما تا گوری جی دا والا والا غریبانا پلوتا ہے کی چیدی چا سر کورکمن ناولا ہے چا دو سر راولا دے نو دا بولی نو جرمانی کش بیتا شبیتا آتی آتی اربائی مجھو سیٹ سر جرمانی کش بیتا دے او اغا بک کشیز دی کن لوئی مچ گویا میان اغا لوئی میان چا سوٹ دا شیپ رو وائٹ کئی او سوٹ دا کاروبار پو وسیع پیمانے کئی دا غی لاس دی رد دی لحاظ آغی تر قانون لاس نو اون نرور رسی خواه اغی لاس دی رد دی اغی تر قانون لاس نو مانا دا چه دا پلوسه غریب دکاندار که خراب کرکمن خرس که نو دیکو انسانی جون سر لو دی کئی دی با حلاکی گی او آغا مالدار بزنس میں چه دا منون و تنون پا حساب بانه دانا روا کاروبار کئی اغی تر حکومت دا قانون لاس نور نو دی ملک قانون دو دی غریب دا پارا یوشان او مالدار دا پارا بلشان او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه انما حلق من کان قبلکم اذا سرک فیم الضعیف قطعو و اذا سرک فیم الشریف ترکو دا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل چې تاسو نه وړاندې د امتنا الله تعالی په دې هلاکل عذاب په دې بنیاد پر راوستو چې دا غیب قانون دولو خواه داغی قانون دوغلاو مالدار دو پارداو چه داغی غلا دلاز کٹ کرون که نوا غریب دو پارداو چه داغی غلا دلاز کٹ کرون که وا داغی غلا دل او کم ملک که چه پا قانون که دا دوغلا پن شروع شی قسم دی آغا ملک او قوم رز پا رز بانی زوال او تباہی او بربادی تر تمفکت ار روانی که آر پستای دا سی اتا جیرانی طور پریوزی چه بیا پا صدو بانی بر را خطین شی عزیزان عرض نکو استاس خدمت کی چه اللہ تعالیٰ و فرمائل چه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات پیغمبران تما احکام و کردی دا جوند تو نظام پارا دا جوند حر شعبیر پارا حضرت عمر باکسان را استر جماعتا حضرت بوہر رناس مجد نبوی کے اغت بیکنو ویدوی تضروری دا تجارت مسائل و خیا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نو مرابحہ بورتا ہو خولا تولیہ بورتا ہو خولا جائز منفحت بورتا ہو رکھو دو بشراکت طریقے بورتا ہو رکھو دلی خرسول اغسل بورتا ہو رکھو دل دقرز بین دین بورتا ہو رکھو دو دین و دقرز امتیاز و فرق بورتا ہو رکھو دو شکل بیدا مسئلی ذکر حضرت عمر براغ ادوین ابھی امتیان واقعستا امتیان کے جب دکانداران پاس شو شادی بورتا ہو رکھو دو اس دکان کی کینا کہ خرسین جائز بخرسے اتا عقل نجائز باقی تو کرے خرسول ناروا دے خرسول او چی غسل دے منار نماتو گو رہے ساسو پلوسا والا خبرہ تولی مسئلی یاد دری جانا لجواب تیز رکھے گے ساسو پلوسا والا ما جمعہ کے دا مسئلہ ہوکا ما دکانداران گدری دکانداران تر جمعہ مانزن بعد بازار کے نجیز مو خود بیڑا غر کرا بیڑا مزل کرا نما یا خدا مرکب بیڑا مگر کوئی کرا تاسو رازے من دا تول طالبان تلے جو من دا تاسو والا مسئلی وردخو نما ته نجی یو طالب مونږ لا لګي دکان کې اسو ناشتي یو طالب مونږ لا لګي چې دکان کې ما خلق طالب د تاسو نو تر کوم چې به تاسو ټول نه کوي طالب بلګي او تعالی ټول نه کوي چې جائز د لوت دی او جائز در نور شو جائز در نو اخلي نو الله فرمایي چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله فرمائی ما پیغمبرانو تا کتاب ورکو والمیزان پیغمبر تنی میزان ورکو میزان مانا میزان مانا تلا نوست پیغمبر تا خدای تلا خو نو ورکی تو تلا اسو کیو لگان تلی یا بگو تلی تا پیغمبر ڈیوٹی خدا نو دیو جن امام محلی ترجمو لکر نظام العدل والتوازن الاجتماعی دا سوشل لائف دا اغی متوازن جن دور تورکو چه ده انسان متوازن جون با کم طریقه بان کی دیگی پیغمبر علیه صلات و السلام با طور عمدیت آغا نمونا امت تولا نکرا چه که تخپل جون بیلنس کول غالی نو ده آغی ده پارا صرف ده ملار ده کم ملار که ما منتخب کرده خواه نمو یا سیرانت اللہ علیه ده تبلیغی جماعت قافلہ اللہ خیر و برکت واسی آغا ده یو خبر ده وی دوستانو داره دعوت تبلیغ پا حوال چکه مهم شو ده دا دې د پاره چې د الله حکمونه او د نبی رسول اسلام طریقې به مونږه په ځوان کې راشي ناغه وایي چې د نبی رسول اسلام دا موږ ټول ساده زریدار خلک یو ګنې موږ وګورې د نبی رسول اسلام طریقې صرف داسې چې متیاده بداسي کې الی او بسماته بداسي کې اخ په بداس روان دي کې او بل بداس روستو کې او په کمیس کې بدال اسونډه ورکه ادا او په کې بیا روسته ورکه په انسان بدالون باو باسي ادا او بیا روسته باسي کلماته وګورې تاسو غفن شي پس خپل زنان لمبه کنن کوم زه په بازار کې چې مولا دکانداری او تبلیغي دکانداری او ګیری والا دکانداری هغه نو سولانو کوم چې ګیرا برې ته دواله والی نو غله ورزم ښه د خدای شان دی خو چې ګیرې پرې خو دی غوې کوم نبی رسول اسلام طریقې صرف د دقه دی چې د ستونه بل دی غوې دا چې ور منډي او دی غاله بيدا سره او باسه ښه نو ملګریا دا کاروبار په دې حواله باندې دا څه کې په دې حواله باندې په پیغمبر طریقې دا یوازې د متیازو د دسماتو سره تعلق نه ساتي دا د ژوند هر شوبې سره یو تلل شوی نظام دی او د ژوند هر شوبې ژوند دا په یو داسې ډګر باندې ورته چې هغه د الله تعالی درزا بای استفاده عزیزانو الله تعالی دې زمونږ تبلیغي دوستانو لا هغه له ګویا توفیق ورکي چې دغه طریقه په ټول میدان کې عملي کې تاسو ټول امین وای او الله تعالی دې مونږ مليان لوم توفیق راکړي جمعنگا دا طریقی دا جون پا هر صوبہ کی عملی کو او اللہ تعالی دا شیخان لهم توفیق ورکی چی گیری والا طریقہ دا رسول پاک عملی کرنا چی نور معاملات والا طریقہ دا رسول اللہ علیہ السلام ام عملی کی خواہ چکا پیغمبر علیہ السلام با دا جون هر صوبہ بزداد منشن کو لحریش کی رازی بیعات عقبہ ثانیہ نبی علیہ الصلات والسلام ته مدینه منوره را هجرت ندو کا لولان سر پاسات یا کسان زنانا و نارین راغلی دی مکی معظمه تا ده حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اوری دی دی نبی علیہ الصلات والسلام تا بوس کئی چه او دا اللہ پیغمبر استا دعوت سدی حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی چه زما دعوت داری چه او بداللہ بندگی بکوئی یواد دا اللہ اللہ بایکی او منعی ولا تشرکو بهی شیع اللہ تعالی سر بشرک نہ پیدا کوئی وی خجی بل ما طرف تکو رجی وی بل حضور پاکو فرمائن ولا تقتلو ان نفس اللتی حرم اللہ کم نفس چی اللہ احترام ورکرے اغب قتل وینام روی بیناوی نبینتو وی وی خجی بل وی ولا تسرقو غلاگان بنکوئی وی جی بل وی ولا تزنو زناگان بنکوئی وی جی بل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زنانو تا خصوصیت سروئے چه تاسو امرو بانی ویرنکوئی پا غوی با آواز نو باس ریزان بندبوئی وی جی بل حضور پاکو فرمائے چه ما بزان سرا دا جون پٹولو معاملاتو کشری کوئے پا خادے کے با معاشرے کوئے و غم کے با معاشرے کوئے پولو معاملاتو کم شری کوئے پا خادے کے با معاشرے کوئے او پا نو اوس د نبی رسول الله والسلام معاملات به شرکت معنا دا چې ته به ژوند ټول معاملات په هغه طریقه کې چې کومه طریقه باندې ما کړې دي او یو انګریز کتاب لیکلی دی د سوشل لایف اف پروفیت محمد پیس بی افان ہے رسول الله علیه الصلاۃ والسلام معاشرتی ژوند نو هغه په باندې تفصیل لیکل دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کله بتاتا په حلف الفضول کې ناس صالح کاری کله بتاتا ښکار چې حرب فجار کې سپاہی دے و کشر سپاہی دے جنگ کے شریک دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل بتا تا نمکی امین و صادق کاری حضور پاک بتا تا دمکی پسارا انو کے گڑو او خانو سر ان کے شپن کے اخکاری حضور پاک بکل اتا تا دو یہودی باغ کے تا مزدور بان داغو بخور کن کے مزدور کاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکل اتا تا دا مزدوران و سربراہ و مالک کاری حضور پاک بکل اتا تا پا فوج کے دا جرنیل پہیس پلاس راضی نبی کریم علیہ السلام بکل اتا تا پا مکم و عظم کے محکوم پا نظر راضی دا ابو جان لحکومت دلاندے او دا پیغمبر بکل اتا تا دا مدینی منور پاک و فضاگانو کے دا حاکم پہیس پا نظر راضی نبی علیہ السلام بکل کور کے گورے شدہ کورنی جوندو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکل معاشرہ کے گورے حضور پاک بکل گورے پدے میدان کے شدہ مریض تپوس کر آگا نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اوزدہ ٹول میدانوں کے بگورے چی دلتا دے انو سنگو او چی دلتا نو سنگو او چی دلتا نو سنگو من خود فضیلت یہ حدیث وارو مولانا خلیق الرحمن سے بول جی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی سوک دا مریض حیادت تا سار لار سی ناو یازر فرشتے والا مقام پورے بخن غواری چی مقام لار سی نسوارا پورے اس تا دا حیادت دا دا پیغمبر علیہ السلام پر طریقہ دے دا دوال جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم دا مریض عیادت لبرالو دا مریض تپوس تبلالو ورل بے لاس انیسو پتنگی بے لاس کے خودو وی بے لاباس تہورن انشاءاللہ دا فکر خبر اس اللہ تعالیٰ دیکھ کرے جو سے اس اگر انسان کی دن دا دیویون کی دیوی ناسرا یو مدافع قوت مو جنسی کی هغه د بیماری جراثیم سره یک دم فایټینګ شروع کی یک دم تازه جګړه شروع کی راکټ غرزول شروع کی موږ راکټ جنگ غته افغانستان تلالو مصالحت ده مال تر دو ډلو جنگ جوړ شه بالکل پداس ځای چې موږ ورته پداسان د پراتو دا خو تر هغه جنگیدل راکټ غرزول لانچې غرزول توپ او ټینګونه او ماټر چلولې او دې خو ورته موږ پداسان د افغانستان د اسلامي دولت صدر مونږ ته ټلیفون وکړ وی تاسو له موږ هوټل بدل کړل دغه هوټل هدف دی دا هوټل نشانه ده نو دا به ډېر لوی رسوایي که څوک د جرګې ممبر ځای شو دنیا کې به مونږ دلیل شو چې افغانانو جرګې وویشته افغانانو او بیا جرګې د علماو وویشته یا عالم پکې زخمي شو یا پکې شهید شو نو تاسو به هوټل بدل نو ما ورته یو خبره وکړه ما ورته چې دا ولته یو کور کې ما یې کتل زبره ولاړم نو ما په یو کور کې ګولا ورته وته هغه ګولا پټاو شو لوخره زه ګورم او یو نوجوان د 14-15 سال هغه قمیص پل منځل دی نو تار باندې ورته چې دا ګولا را پرې وته خو ما دا هغه نوجوان په معمولاتو کې دی ګولې پرې وته سره یې فرق نه راغله یعنی هغه دا څونه کتل ورته ګولې ته کور کې پرې وته پټاو شو لوخره وکړه لږه زوینم اغه نوجوان اغه لګیا دی خپل قمیص اغه تار باندې برابرې نو ما یې سوام د سکال او غالت په خپل کې ګوله پرې وتا هر څه نو نه تختې دو اما مونږ کدا هوټل پرې کو دو چې دز اغه لته کې مونږ هوټل بدلو نو ما قسم په پاکستان خو ډیر عجیب خلک دي اره عجیب خلک دي دا وایي خو چې مولا خو ته هم مالا را پته ورته ولګې دې ډېر ډېر دوه هوټل پرې کو دو نو ما مونږ بلا نیو رسیدلې چې هغه په ډول کې غاړو ته جوړې مولیان خو بیا تلیو کنه دا ناس منډې والے چې پس منډې ګولې ته ته نو ما ویجی ځای نه شي نو ما ورته ته ځای کې یو تباکی ګورې دلته اوس غیر تنکړي پراته به ورته تا ما اوس غیر تنکړي بس په دغه ځای ما افغانې نوجوان ته نه تختې نو مونږ یو نو ما ته ته افغانان پرې دی وځي ما ویل وی زموږ د سوال له سکاله بغیر د ډز نه بل شی په غوږ کې او په دماغ کې شته نه مونږ یې ډېر سره بالکل نیوټرل شو یو په مونږ باندې ډز مس اثر نه کوي ښه بلکه مون باندې کومه ته ملت کسان ګوره باندې ولګي عمر شي مون باندې سب غیر معمولی اثر نه کیږي چې بای کسان مرجو وي مونږ یو چې استفیدو شي د قران نوران دي کتابونه نازل شي یو سر درې سورې یو سل درې او سلورم پکې نازل شو قران کریم زسو بنیادی امتیازات تاسو ته چې دا کتابونه الله تعالی نازل کړ دا د الله کتابونه په کتابي شکل باندې لیکل راغل قران کریم د کتاب نه وړاندې د الله کلام دی د الله خبره ده د الله صفت دی د الله وینا ده یا په دې مو الفاظ دا کوم قران چې مونږ وایو دا کوم قران جمون وایو د خدای د شان سره لایق په جبه خدای ویره دي د خدای د شان سره لایق په جبه خدای خدا کوم تورات يهود وینو دا تورات خدای په جبه ویره نه دي دا انجیل په جبه ویره نه دي دا زبور په جبه ویره نه دي زکه هغه کتاب دی او کلام نه دي هغه کتاب او خط دی د خدای خبره نه دا او جی چې کله قران کلام دی نو زمونږ د ملګری وای چې دا د خدای وصف دی د خدای ذات په شان قدیم دی الکه د خدای په ذات کې چې تغیر مرا دین دی قران کې هم تحریف نه کیږي او چونکه تورات او انجیل دا خدای کلام او وصف نه لري نو نه صرف دا چې تحریف په کوم شکل دنیا کې په صحیح شکل کې موجود نه لري تورات کم شی دی یا انجیل کم شی دی ما بیگام یو ځای ذکر کوو د ختم قران محفل نه غیته مم تذکر وکړه ما په تامه دنیا کې يهوديت نن په دنیا باندې مسلط دی لګنا طرف ته متوجه شي څو په دنیا مسلط دی یهودیان حالانکه یو دوره باندې مختصر ریاست لري اسرائیل خو معاشی طور ای په دنیا مسلطی آی بی آر ڈی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ورلڈ بینک ملٹی نیشن ادارے چې غریب ممالکو ته قرضې ورکړي سر په قرضې د دې ټول مشري دا د يهوديت په لاس کې دا معاشی تسلط په تام دنیا باندې جمع کړل حتی چې د امریکای سنت او د امریکای کانګریس دا هم د يهودو په لاس کې بوش کاکا کا راځي ام با دی یهودو پا اشاره بانی کینی او پاسی او که کلینٹن نازی نو ام با دی یهودو پا اشاره بانی کینی او پاسی خود دا یهود سره دمرا لوی تسلطا چه دا کم کتاب داوی دار دیده تورات نمون تو یقین سره دا نشی ویلی چه دا تورات اللہ موسیٰ علیہ السلام بانی نازلو نو دو پا کم عجبہ کی نازل کرو یهود دا پتا نشتا یهود دا پتا نشتا چه تورات کم اسی اغیر وی هیبرو کی نازلو نو وی ونسخو نمونگو سنگو مرده بی دلیل خبره ناغل و ایجی بس زمون پی ایمان ده پارا جبا کچی نازلو خو موسیٰ علیہ السلام بای نازلو نمونگو تو جی تاس تیجیو پتا نیشتی دا کم انگا بنگا وائی دا شی بیشا تیار کرده ده اچه کم تاس تلاوت کوئی دا بیشا تیار کرده ده او عیسیان نن دنیا کے دویمہ میں جال تی دا مسلمانو پس دویمہ سرے دنیا کے سوک ده عیسیان بوش کاغا پکے ده متران پکے ده جان میجر پکے ده ہلمٹ کوہل پکے ده یورپی ممالک ٹول پکی دی دا ټول عیسیان په انجیل باندې ایمان لري خو نه صرف دا چې د انجیل جبه ورته نه معلومه نه صرف دا چې انجیل ورسره نشتا بلکې انجیل د دیو تصوراتي شی چې په کوم انداز لیکلو غواړي پاره صدای کې نه په هغه انداز لیکي او دا لري صدای نه پاره د عیسیانو انجیل بدلیږي اوس شلم ایډیشن نه وست نو لسه ایډیشنو کې یو چپټر او هغه چپټر داو چې عیسی علیه السلام یهود صلیب ته خجوله او صلیب کړی دی قتل شوی دی دا د عیسایانو عقیده ده او هغه دې ته عقیده کفاره وایي چې عیسی د الله زوی و خدای د خپل امت د ګناهونو د کفارې په توګه 500 ته ورسو لهذا په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړونکي دوستان په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړونکي دوستان که په خره سوریږي او که په خره سوریږي د دې جرم ته خدای جرم نه وای ځکه د دې جرم د پاره خدای خپل زوی 500 ته خجوره او کفاره مخکې غستل اخا بل عیسی علیه السلام یې خدای زوی غړي زمونږ د کړي یو بوډا او هغه د ټیکس لاس سپتال ته سترګو اپریشن لته لري هلته کې سارا پادری راشي نو د مریضانو ته هغه د بایبل تعلیمات ورکړي اردو کې نو پادری وی خداوند تعالی کې بیٹے یسوع مسیح نے کہا نا زمون د کلی بوډا ورته وی دا څه وای نا ورته بیا دا خبره تکرار کړه نو دا بوډاګان خو ډیر ساده خلک او اپریشن کړو آشنا پټا ول په استر غتاو لیوا جی او بوډا سره کوته کوم کو اتا نا پادری ته وی دا څه وای نا ورته وی خداوند تعالی کې بیٹے عیسی مسیح نے کہا نا هغه بوډا ورته وی دا عیسی علیہ السلام د خدای زوی نا ورته وی او نو ورته وی خدای سوکوا نا پادری ورته حضرت مریم وکنه د مور نا زمون د کلی بوډا ورته اس شو هغه ورته هغه مړ شو هغه مړ شو او بل دې خبره سره بوډا کوته کوچت کو هغه پادری نه دا ست اعلان وکړ وې زما عمر د اولیاو نه وړې ده په دا بوډا ځان او پلن دو سترګو چې مې خپل مړ شو ځان له مې دوی مو اده کړې خدای تر اوسه لا دې خزنه ته دې مو اده نه وکړ نو هغه عیسایان هغه وی الله خپل زوی حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام کفارتن صلیب ته ورسو په عیسی باندې ایمان لرونکي د هغه ګناه ته خدای ګناه نه وی هغه باندې د حق کلم سابقا راکړل دی دا یو چپټر دی پکې مستقل چې د عیسی علیه الصلاه والسلام صلیب ته يهوديان رسول خو چونکی اوس يهوديت په عیسایت باندې سیاسي طور مسلط شه او دا وی نس کې تلین پیدا دغه چپټر سره د يهودو نفرت پیدا کړو اسرائیلو د انجیل په دغه چپټر باندې اعتراض وکړو نو د نولس سده په انجیل کې دا چپټر او په داسله مسله کې دا چپټر د انجیل نه ختم شخه ځکه خو د خپل مرزه انجیل دی هغه یو جان ورته مونږ په دې چپټر خپه یو چې دا تاسو مونږ باندې کوم الزام لګول نه هغه وی ټیک ده دا په کې نه لیکو نو ما یو لطیفه دیګا وینا ما یو هندو نارته قبله طرف ته مخکره متیازه کوله یو مسلمان پیدا ده نو پیرا کې خودل وی بیا قبله ته مخکره متیازه بچي ناغه ورته نه ک نیم په وله ودا زمون قبله ته به حرمتي وکړه نو یزې چې توبه او باسم ما ته پته نه و بیا به داسې نه کو بل د هندو را روانه غو مسلمان مخکره قبله طرف ته هغه متیازه کوله نو ورته نه ک دی یا خو دې په صد سړی توبه استه او نن خو ورته ته خپل مخکره نو مسلمان ته بیا را منډه کړه ا بیا پیرا کې خودل وی ته ورته نه مخکې زمون په قبله ته مونږ ورته مخکره کښه ورته ناغه یسانو باندې يهودو اعتراض کوي دا چپټر ناغه وی دا زمونږ خپل لاسه کتاب لیکل کوي پکې اته نه پکې لیکو کدا چې پکې لیکو کدا چې پکې لیکو نبوت تو انجیل د سرشتنه او قران کریم د خدای کلام دی لہذا رحیم قابل صد احترام حضرت قاری صاحب دامت برکاتهم حضرات علماء کرام طالب علمان ورونو او ډیر محترم مسلمانانو پکورونو کې ناستو میاندو خاندو السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ورونو دا یو ډیر د سعادت او د خوشبختۍ موقع ده چې ما او تا د الله دې کور کې د ختم قرآن په نسبت یو ځای شوي یو حضرت مولانا سے پنځه شپږ کاله کې د قرآن کریم ترجمه او تفسیر دا تاسو ته بیان ک او تاسو ټولو د خپل ساعت او د بساط مطابق داغی نه استفاده وکړه الله تعالی رې د مولانا صاحب دا خدمت او ستاسو دا زده کړه د دنیا او د آخرت د خیر ذریعه وګرځي محترم ورونو دا ما او تا چې کم دور کې اوسیږو د فتنو ډک دور دی حارث انور دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو شاګرد دی په کوفه کې ورسره دی نو یو وار ورته راغې ورته وی مررت به اناس فی المسجد یخوضون فی الحدیث زویجی د کوفې په دې جماعت کې را روانم دا ډیر لوی جماعت دی یو ډیر عظیم الشان جماعت دی د سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ چې کله د علاقه فتح کړه دی د فوج جرنیل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې نو دغه ځای یو دارالاماره یعنی گورنر هاوس تعمیر کو او ورسره دا جماعت او مسجد تعمیر کو دا مشهور هم دی په مسجد د سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ باندې او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله دارالخلافه د مدینې منورې نه کوفې ته یوړه نو هغه گورنر هاوس هغه د خلیفه کور شو ورسره یو لوی عظیم بلډینګ و اوس خو یې صرف بنیادونه پاتې دي اغه دفتر شو او دغه مسجد کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اغه به گویا دینی خدمت کو سیاسی خدمت به کو او دغه مسجد په محراب کې عبدالرحمن ابن ملجم خارجی اغه د عدالت شهید کو حکم ځای باندې چې دی پر اوته دی او شهید شوی دی اغه ځای نه اوس یو د شیشه کابینټ هغه چا پیر کړی دی چونکہ علاقہ دے شیعگان و دوستانو کنٹرول کی دا ناغی بانے لکلی دی موقع و استشهاد الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام چونکہ دا غوی مسلک دے امام علی وی ورتا او دا علیہ السلام استلاور دا پارا استعمالی نظوم دا غخوات ادری دے میں ادورا کا تموز میں پکیو کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمید آغی عیسیٰ علیہ سوابو کو نو دا یو لوی مسجد دے دی مسجد یو بل تاریخی حیثیت دادے چې دې کې حضرت امام جعفر رضی الله تعالی عنہ لومبنه مدرسه بنا کړه او د دغه مدرسې لومبنه طالب د امام جعفر رضی الله تعالی عنہ دا زمونږ استاد امام حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ و نو چونکہ دغه مسجد سره په ډیرو نسبتونو باندې زمونږه عقیدت ده نو زه ډیر عقیدت سره پکې کافی وخت کیناستم هغه ځای امام اگر چې شیعه حضرتو خو ماته ډیر احترام راکو او ټول تفاصیل راته وی عزیزانو دغه مسجد کې حارث اعور وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تا چې ځای په ځای یی خلق ناس ده د دنیا خبرې کوي په مسجد کې ځای په ځای خلق ناس ده دنیاوی معاملات ڈسکس کئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیر حیرت سرت تپوسکو او وقت فعلو واقعی دی دنیا خبر کولے اگر ورتوی جی آو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی اما انمی فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا پیغمبر پاک ناوریدلیو صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائل انہا ستکون فتنہ یا علماء حضرات ناس دی لفظ فتنہ دے زائے نکرہ واقع دے مفرد واقع دے خمونگا وایو چی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا ردی نکرے پا حوالہ مانے عظمت دا فتنے تا اشارہ کو یا کثرت دا فتنہ تا اشارہ کو نمونگو چی دا مفرد پا معنا دے اسم جنس دے چی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل انہا ستکون فتنتن اے فتنن کثیرہ دیر لوئی فتنے براشی تاسو فتنوں کے مبتلا شئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وئی مونگ دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو سڑے چی مشکل کی ان خلی نبیا سلار گوری چی دی مشکل نبا اس اوزم سنگا ویر دیر زویل دیر زوی کم زی چی کوئی وی لار ورت خام خاوی ما انزل اللہ داعا الا وقد انزل له دواعا موجود دور کی انہوں نے تحقیق شروع دے چی دا ہر انسان دا بلڈ سیلز دی پا دی سیلز مان دی دا دی کیمیکل ٹرانسکرپٹ لکلے دی دا ہر یو سڑی سر اللہ تعالی را لے گی تاسو بکتلی وی دا کم کارخانہ چی یو مشینری را لے گی جاپان والا مثلا ناغے کی یو لیفلیٹ یا پمفلیٹ پروتی پا آغے کی دا آغا مشینری تفاصیل وی دایاگرام سر دا با سنگ آپریشنل کے سنگ بے چلے کدے کی دا ڈیفیکٹ پیدا شی نو دا ڈیفیکٹ او نقصان بو والا سنگ ٹکے دا پا آغی لیفلیٹ یا پمفلیٹ کی لکلی اللہ تعالیٰ ہم بھی ہر انسان سرا دا دا پا بدن کی لیفلیٹ او پمفلیٹ را لے گلے دے پا دے سلز بانے والا لکلی لی چیر دے سری جون بسن گئی حدیث کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو مختصر اشارہ ورطا کری دا وَيُكْتَبُ أَسَعِيدٌ أَمْ شَقِيٌ چی دے اولی کلے شی چی دے با خوشبخت سرے وی کدے با بدبخت سرے وی نازیزانو دا یو ادنا اشارہ جو پیغمبر پاک کری دا صلی اللہ علیہ وسلم نو عزیزانو عرض میں کو چی پا دا کیمیکل ٹرانسکرپٹ بانے دا لکری تھی دے سری تبا فطری طور او طبعی طور کمی بیمارہ عارض کی گی او چی دا بیماری ورطا عارض چی نو دو سری دا پارا کارگر بکم دوائی وی زکر دا انسانانو مزاج مختلف دے دا دا بدن انٹرنل کیمیکلز مختلف دی دا یو سری دا پارا کیمیکل ٹرانسکرپٹ پا آگے بانے دا غشے لی کرے شوے دے بہر تقدیر عرض میں کو استاس خدمت کی چی انہا ستکون فتنہ حضور علیہ السلام فرمائل دیر فتنی با پیدا شی قالو فمل مخرج منہا یا رسول اللہ صحابہ ذکروں کو او دا اللہ پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم دا دی فتنون دا وطو لار بسی پیغمبر علیہ السلام ورطا او فرمائل کتاب اللہ بس دا فتنون دا وطو لار دا دا اللہ تعالی قرآن دے اسمہ اتا ٹول پیو کنفیوز او کنفیوزنگ دنیا کی اسی گو طول خلق دا استراب و تشتت سکار دے نہ دا پوہان سڑی ذہن کار کئی نہ دا ناپوئے سڑی ذہن کار کئی پا دے معاملاتو باندے یو دا یونیورسٹی پروفیسر دا انٹرنیشنل ریلیشن پروفیسر ان دمرا کنفیوز دے لکا سمرا چا دا مانی رئی یو سادہ مسلمان زمیدار پٹی کی کنفیوز دے نہ دا تا پتشتا چی دا سکی گی نہ آغا تا پتشتا چی دا سکی گی بلکہ دا حکومت کرسو بانے شناس تے غیتا پتنش دے دا سکی گی او دا اولی کی گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کے وہ فرمائے سیاتی علی الناس زمان یحتلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جرود الظان من اللین السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل ابي يغترون ام علي يجترئون فبي حلفت لابعثن عليهم فتنه تدعو الحليم في حيران رواه احمد والدارمي او كما قال عليه الصلاه والسلام امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پخپل مسند کی امام ابو عبد الرحمن الدارمی فخپل سنن کې دا حدیث نقل کړی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی په خلکو یو زمان را د مسلمان ذکر نه کړي. سیاتی علی الناس زمان اول افلام پکې احادیث هم نه دي. په انسانانو یو ذکر دا فطرت روانه ده، دا په ټوله دنیا کې روانه ده، په عمومی انسانانو روانه ده. څوک یو شان پکې مبتلا دي، څوک بل شان پکې مبتلا دي. او زه خو چونکې دغه ډېرې لرې دنیا نه راځه، نو په دې لاره لاره باندې مشاهده کړم. به نظر اعتبار فاعتبروا یا اولی الابصار، چې دا څه کېږي ولې کېږي. ما خو ورځه ودرې، خو نورو ته هم ګورم چې دی ولې ودرولی دي. او زه خو یې ځکه ودرولی یم چې تور پټکی مې والی دی، او زه خو یې ځکه ودرولی یم چې ږیره مې ده، او زه خو یې ځکه ودرولی یم چې هغوی ته پدرې دا مولا دی. خو زه هم دا بل سوری هم ودرولی دی، شنې سترګې دي، سره سره ویښته دي، سور انګریز په دې هم ودرولی دی، سر تر پوې لټی چې چېرته ته څه عذاب رانه والی. نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل سیاتی علی الناس زمان، په خلکو یو زمانه را روانه ده. یحتلون الدنیا بالدین، دا هر طبقې خلک د عقیدې په بنیاد باندې به دنیا ګټي. په دې دنیا کې تاسو وګورئ، یهودیان په یهودیت باندې دنیا ګټي، عیسایان په عیسائیت باندې دنیا ګټي، هندوان په هندو مت باندې دنیا ګټي. په ځان یو کور اچولی دی، او مونږ مسلمانان مونږ د دین په نامه باندې دنیا ګټو. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دا ټول د فتنې جوړه دی. یحتلون الدنیا بالدین، دی ویل بی اکوپائنگ دنیا ان دی نیم آف دین. احتلال د دې انګریزی کې ترجمه کیږي اکوپیشن. دی ویل بی اکوپائنگ دنیا ان دی نیم آف دین. اوس دغه فتنه نازانو هر کې برماست ازماست. دا ټول عذاب چې مونږ باندې روان دی دا آفٹر افیکٹس دی، دا نتائج دی د هغه کردار چې کوم ما او تا خپل کړی دی. ورنه الله تعالی خود پیغمبر په واسطه مونږ سره عقیده کړی ده او وعده کړی ده چې ته ما سره خپل شه، بیا زه ګورم چې تا له مشکلاتو نه څنګه آسان او مشکلاتو نه څنګه خلاص وي. نو عزیزانو، حضور علیه السلام فرمایل یحتلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظان من اللین. دا خلق با په ظاهری لام لباس کې یو بر سره دومره نرم وي لکه د ګډ سرمن او داغه وړای چې څومره نرم وي. او زمونږ خبره څومره خوږی خوږی وي. خو حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایل السنتهم احلى من السکر. تاسو چینی خو پیژنئ که نه پیژنئ؟ چینی سه میلاوی؟ ها دا خبره ده. ها نو السنتهم احلى من السکر، د دوی ژبې د دوی خبرې دا به د چینی نه زیاتې خوږې وي. دا سکر مونږ ورته خپله ژبه کې شکر وو. حضور علیه الصلوۃ والسلام ورته سکر وایي. السنتهم احلى من السکر، چې د شکر نه به د دوی ژبې ډېرې خوږې وي. وقلوبهم قلوب الثياب، خو د دوی زړونه به د درندګانو زړونه وي، د دوی زړونه به د ګند ډک وي. او عزیزانو، دغه زړه د فاونټین دی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه یو صحابي تپوس کوي، معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته یو تفصیلي جواب ورکړ او اخر کې ورته وې وې معاذ اغلو جی و الا ان فی الجسد مزغه، اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. په دې انساني بدن کې دنه یو د غوښې ټوکړه ده، یو فلش دی. اذا صلحت صلح الجسد كله، که دغه ټوکړه صحیح کار کوي فزیکلی یا سپریچولی، جسمانی طور یا روحانی طور. نو که جسمانی طور دا غړ صحیح نه نو اعضا ورسره هم صحیح، او چې چا باندې زړه ټیک خو پرېږده چې یو والیوم بند شي، نا غریب چې قدم اوږدي نو ډېر په تکلیف باندې قدم کیږي. پوڼی ته چې هم خېږي وایي لاس راکړه، ځکه هغه ته پته ده چې که لوبو نیمې سا بې درکه شو نو را پرېوزم. حالانکه خپې یې ټیک دي، لاس یې ټیک دي، نظر یې صحیح کار کوي، ترانسفارمر یې خراب دی. د حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایل چې اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دغه ټوکړه د غوښې دا جسمانی طور صحیح وي نو ټول بدن به هم جسمانی طور صحیح وي، که کله دغه ټوکړه د غوښې روحانی او اعتقادي طور صحیح وي نو ټول بدن به هم اعتقادي او روحانی طور صحیح وي. و اذا فسدت فسد الجسد كله، خو که دغه ټوکړه کله فاسده شوه، پیغمبر علیه السلام فرمایي ټول بدن ورسره فاسد شي، ټول نظام ورسره فاسد. مونږ باندې فتنه د دې وجې زمونږ زړونه ګنده دي. الله تعالی زمونږ زړونه صفا کړي. د پیغمبر علیه السلام په څلورو اهمو ډیوټو کې یو ډیوټي وو قران کریم څلور ځله ذکر کوي، ويزكيهم. د دې تزکیه مونږ په دې انګریزي کې ترجمه وکړو چې دا پیوریفیکیشن نه دی، دا کلینلینس نه دی، دا سانکټیفیکیشن دی. او سانکټیفیکیشن دا د اندرونی انجن سره تعلق ساتي. اوس بهر کتا پا په ګاډي باندې ستا ساټه لري سره ستا ساټه پدریسته اوسم څخه نشته ها نو ستا ساټه لري سره بهر نه ډیر رنگ وګن وړ کړي نه خوده انجن به ډګر کړي د سینې پر وړ باندې عزیزانو د دې زړه حیثیت د انجن دی پیغمبر اسلام دې د پر راغی چې دې ټیونینګ وکړي تاسو ورته اور هالینګ وای ازمو په تل کې ورته ټیونینګ وای چې دې انجن اور هالینګ وکړي چې دې ډر ډر आवाज نه کوي ودریږي نه سٹارټ صحیح اخلي او ګونکی زر عزیزانو عرض وکړه تاسو خدمت کې چې قران کریم سلور زایا د پیغمبر پاک په سلور ډیوټو کې یو ډیوټي ذکر کوي و یو زکیهم ويزكيهم ويزكيهم ده دي سانتيفيكيشن بكاي او ككل باطن ده سري صفاش ظاهري الله تعالى صفا صفا كي خو زمونگا مسألة برشان ده فخوا بتاسي وضرب المسألة وريدو چه قبر چونه گج او مرده بايمان بحر لمونگا قبر خخيستا کري ومانا ريخو مشعور ده پخيستا قبر روان ده صحيح تاس غول کاني جوڑوه صحيح ده ماربل کاني پی چاپیره لگوه اس عزيزا کده ده سري کردار و حقیده دا د مسلمان او د خلاصین او بهر نه ته په حضور له اسلام او سلام فرایله ته جسس القبور د قبرو تزین مکوي زکه دا تزین مرده ته د اس حاجت نشته عزیزانو کردار ته الله تعالی ګوري عقیده ته الله ګوري تزکیه نفس ته ګوري چې د سړی داخل څومره صفا ده د حضور له اسلام او سلام صحابه ته ذکر وکړو وینها ستکون فتنه قالوا فما المخرج منها يا رسول الله قال کتاب الله وذ الله قران د دې فتنین د وتو ذریعہ دا او حضور علیہ الصلات والسلام د قران کریم متعلق یو څو خبرې د حدیث کې وکړي وی فرمایل فيه نبأ من قبلکم خلق کی اسیږي په حال کې خو نظر لری په ماضی باندې چې ماضی کې څو شو خلقو سره د فلانی سړی دا کارو ته ناکام شو فلانی قوم دا کارو ته کامیاب شو دا تذکیر به ایام الله چې الله تعالی د دې سابقه امتونو واقع ذکر کوي خدای سر کې سرغو خو نه چې کیسه بیانې صحیح منګو د دې قصې باټم لاین سره دا وجه ده چې قران کریم چرته قصه مکمله نه ذکر کړي او بیا یو قصه شل شل ځای ذکر کړي بیا د موسی علیه السلام قصه بیا د فرعون قصه بیا د موسی علیه السلام قصه بیا د حضرت نوح قصه یار که خو یو ځل دې په بس ختمه کړه بیا د اول ذکر کړي ځکه میسج ورکړي الله تعالی د دې قصې سره میسج ورکړي چې دې باټم لاین پکا چې دې کیسه مقصد څه ده دا مسله په اړه بار بار ذکر کړي دا نو دغه وجه ده چې قران کریم کیسه چرته مکمله نه ذکر کړي بس چې کوم ځای هغه باټم لاین پوره شي نو هغه ځای نه کټ کیو بل خبره شروع کی بلکې کله کله الله تعالی په دې تصدیق غوري کنه غوري دا بزرگان خلک دي دا تاسو مثلا زاد داسې ته نظر مولا نه بهر د دې استاد ټیوی خو غوري نو په دې ټیوی باندې کله ډراما روانه او په دې ډراما کې په میس کې هغه اډورټایزمنت راځي اشتهارات راځي صحیح مو ورته پاره په خپل دنیا کې کمرشل وایو صحیح نریټیو والا مقصد تا ته دا ډراما خودل نه اصل کې دایي مقصد خو بزنس او کاروبار کول دی اډورټایزمنت والا ورته پیسې ورکړي دا د هغه بنیادی مقصد چې تاسو په ذهن کې راشي دا په شرکو کر خپه خول کوي لہذا تداوا اخلا یا دا پنکه خواوا کئی لہذا تداوا اخلا یا دوائی دا دوائی سردرد کی خکار کئی لہذا تدا گولا استعمال کا نازیزانو اللہ تعالی کسا ذکر کئی نو کل کل میس کی یو کمرشل را پریدی صحیح دستاس دا پوئی را پا پنی میس کی یو کمرشل را مونگا وستا جملہ موتاریزا وی دا جملہ موتاریزا زن کی دی ٹی وی پہ اشتلا بانے کمرشل لچے خدای وی دا باٹم لائن دے خواہ دا دی کسی باٹم لائن دا دے دا دی کسی اصل پیغام دا دے دی پیغام با نزان پوئی کا نازیزانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی کتاب اللہ دا اللہ کتاب دا دین وے آؤٹ دے دا دین ایگزٹ دے دا دین دا وتو لار دا فیہ نبأ من کان قبلکم پدی قران کی کسی دی دا اغا خلقو چی تاسو نوڑان دی تیر شوی دی نو چی چا دا پیغمبر اتباع کرو دا دوی کامیاب شوی دی چی چا دا پیغمبر دی سوبیڈینس او عدم اطاعت کرو دے اغوی اللہ تعالی تباہ کری دی او حضور پاک فرمائل وخبر ما بعدکم دا نه فرمایل چې و خبرو من بعدکم بلکې و فرمایل و خبرو ما بعدکم عزیزان حضور اسلام فرمایل چې دی قران کې تاسو له الله تعالی خبر درکې چې رستو بس کیږي چې مرشي نو سبا کیږي دا څه خونه ده چې دیش دی اینڈ اف دی سٹوری ته مرشي او خبر الله ختم شو چې مېره مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاو کائیں گے احباب فاتحہ ہوگا نمبر گریا پر دی سوچ کوا چې دا مرگ دربان راشی دی قبر کې بس کیږي دا مرگ دربان راشی قیامت پورے کوا معاملہ بروانے دا مرگ دربان راشی دا قیامت پر بس معاملہ کی نازیزانو وخبر ما بعدکم او دریم شے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل وحكم ما بينكم دا قران فيصل ده حكم ديكري تو دي اي سي ار اي اي ديكري او ديكري هغه حكم دي چې کوم عدالت جاری کړي نو حضور عليه الصلاه والسلام فرمایل حكم ما بينكم دا تاسو ته ديكري درکې فری ام چارج وکړي په لمته نشي پر دا قران دا خپل فیصله اوري دا ديكري دا قران دا خپل فیصله اوري دا قضا ده وحكم ما بينكم او حضور عليه الصلاه والسلام فرمایل وهو الذكر الحكيم دا یو داسې ریمایندر دی چې دې د حکمت نه ډک دی د فلسفي نه ډک دی د وزدم نه ډک دی وهو الذكر الحكيم وهو حبل الله المتين اوس خو خلک په بل شی کې برخې په خوا زمانه کې خلک چې بغره ته خطو سمن ته مون سره کرایم دی کیږي نو دا لوی لوی گویا رسۍ وي ور سره دا یې غره ته اچولي او په هغې باندې بیا غره ته ورخیږي اوس بعض اوقات رسۍ خو مضبوطه وي خو سخته دوری چې ته پې زور کې او برخیږي لاسونه دې بوسي الله تعالی او فرمایل چې دا قران الله تعالی ته د خطو رسۍ ده خو لفظ ول الحبل الشدید نه وي الحبل المتین وي چې مضبوطه خو دومره ده چې دا شلیږي په هیچ چا باندې نه خو صافت او نرمه دوره ده چې زخم په هیچ چا نه راولي چې څومره زور ته کې دومره تیزه سره به الله تعالی ته خېږي او وی فرمایل وهو الصراط المستقیم دا نیغه لار ده موږ بار بار الله نه غواړو مانځه کې سورة فاتحة وایو اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم پس به کوم ځای ګورې لا موټر ویره چې اسلام آباد ته تللی ده یا پېښور ته تللی ده وهو الصراط پیغمبر وایي هېڅ چېرته ورپسې مه ګرځه ته آسان خیم ستا د غري لاندې پرته ده دا موټر وی ده ورته دی خدای ته نیغ تللی ان ربي على صراط مستقيم قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې زما پروردګار د دې صراط مستقيم په جانب آخر به تاته اټومیټیکلي ملاو شي خو دا لار مه پرېږده اوس چې څوک تاته وایي چې زه اسلام آباد ته تلل غواړم آسان لار راته وخیا نو تر امبار به د بوز انټرچینج باندې او بیا برته دا لار مه پرېږده نیر بل اسلام آباد ته ورسئ د دې په هغه سر باندې به تاته اسلام آباد ملاو شي الله تعالی وایي صراط مستقيم مه پرېږده د دې په بل سر به تاته زه ملاو شي خو دا یقیني خبره ده ان ربي على صراط مستقيم زما پروردگار دا صراط مستقيم په جانب اخر باندې تا ته انتظار کې ولاړ دی او تل قدم او اخله دی باندې حدیث کی راځي حدیث قدسی دی پیغمبر علیہ السلام فرمای الله تعالی او فرمایل من تقربني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقربني ذراعا تقربت منه باعا ومن تقربني باعا اتيته هروله او كما قال عليه الصلاه والسلام الله وي سوچ ما ته یو لیش روان دشی زورت یو لاس روان دشی او چه سوک ما ته یو لاس روان دشی خدای وی زورت یو کلاش روان دشم او الله تعالی وی که سوک ما طرف ته یو کلاش سفرو کی هر ونا کل من ورته پویا وایو پویا خو پیجه نیکن پویا اس پیس غلوی کرد پویا وی ورتا ما الله تعالی وی زورت پا پویا مخیل راش موزان سری ونگو بس صرف ستان طرف نه قدم اغسل دی ورنہ اللہ تعالی آخو خپل رحمت کامل سره زمونږ انتظار کې ولای او رحمت وسعت کل شی فساکتبها للذین یتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الله تعالى فرمای زما رحمت دا انکلوسیو دے دا انکلود دے ہر یو شیتا دا پا ہر شیبانے ہاتھ کڑے دا گورا پا دی تور از مکہ کی دننا یو چنجے پروتے غتم دا خدای رحمت شامل دے د سمندر په ویخ کې یو چینجه پروت دی هغه ته خدای رحمت شامل دی په دې سپیس کې دا هیونلی باډی او دا فلکی اجرام دی هغه ته هم د خدای رحمت او رحمتي وسعت کل شی او الله تعالی فرمایي چې د دې رحمت فیصله زه چاره پاره کوم او دا چې موږ زبانی کوم فسحت ته بها الله تعالی وی ریټن ډاکومنټس ورکوم صحیح موږ چې زمه کار کړو ها په زبانی کې وخت باندې یقین نساتو انتقال وکړه الله تعالی وی انتقال کوم د رحمت تاسو فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون دا رحمة انتقال قوم دا آغا چاپا ناما بانده چه غي دا خداين يريجي او غي زكاة ورکي او زمون پا احكام بانده دا غي پا خارقی دي نعزيزانو حضور اسلام فرمائل وهو الصراط المستقيم دا قرآن کریم صراط مستقيم دي پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائل وهو الذي لا تزيغ به الاهواء دا قرآن یو داس کتاب دي چې دنیا په لګیا دی دشمنی بکی خو تر قیامت پورې دی په یو کاما کې په کولن کې په سیمی کولن کې هم د فرق را اوستو قدرت نه لري ته دنیا د پیغمبر علیه السلام د زمانه را حواله تر اوسه پورې د قران بلا دی دشمنان دی په بلیونونو دی صحیح او غواړي کله مونږ باندې زور راولي د انفال ته وباسي د انفال ته وباسي او ورسره د توبه وباسي صحیح او کله وای د فلانی آیت ته وباسي ځکه دا ډیر دهشتګرد غوډه آیت ده انا لله و انا الیه راجعون. ناظرانو اوس دا دشمنی خود په خوانه روانه ده خو نه تر اوسه پورې چا د یو کامه بدلون پکې راوسته مو تر قیامته پی. د هغې وجه دا ده چې د قرآن ته مونږ کلام الله وایو. کلام د باري دا قدیم صفت د باري دی. په ذات د باري کې تغیر نه راځي، په اوصافو د باري کې هم تغیر نه راځي. که قرآن تغیر قبول کړو بیا به په دې عقیده باندې سوچ کوو چې دا کلام د باري دی او که نه دی. د دې وجه خو دی تغیر نه قبلی او تر قیامته به یې نه قبلی. نو حضور علیه السلام فرمایل وهو الذي لا كلا كلا مونږ اسد اسد ډیر ساتر وای شو قیامت را باندې راشي مونږ مليانو باندې قیامت راشي. خدای چې قرآن وسې کی مونږ هیڅ نه کیږي مرګ لري قرار کینا. دا قرآن د خدای صفت دی، دا کلام الله دی، دا پیغمبر معجزه ده، دایمي ابدي معجزه ده. وانما اوتیت الذي وحيا معجزه هغه شی دی چې دی مخلوق عاجز کړي مقابله نشو کولی. نو دا قرآن پر حفاظت خپل کړه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تاسو ګورئ سوره تاکید کلمات ذکر کړي انا نحن نزلنا الذکر ان خطاس واجه حرف تحقیق ده او بیا نا پکې ضمیر د متکلم ده ان نحن باندې دا غي تایید تاکید کړي چې حصر فائدہ کی او بیا نزلنا کی او ځل نام بیا ویل ده. نو دا بار بار چې الله تعالی مونږ مونږ مونږ مونږ مونږ مونږ د دې مقصد دا چې مراد ځان باندې سي قیامت مراولا د سرمونو اسمان ځان باندې مو جوړ دا سما کلام ده زما خو ساتي صحیح دا مونږ ته محتاج نه ده، مونږ دې ته محتاج یو. منت منے کی خدمت سلطان ہم ایک انہیں منت شناس ازو کے بخدمت بداشت. فارسی کی او شاعر وئی چکہ بادشاہ تخ پر ڈریور کڑی یا لنگری کڑی یا ولا بوٹ پالش کے دید پارے نوکر کڑے نو بادشاہ بار بے احسان نو ورلے رجی تعالی گاڑے چلو صحیح ابلے پر در کی بارو زفتا گاڑے چلو زبل ڈریور را ولم تو د بادشاہ شکر گزاریا چې بناډی ډریوران دستانه کډری وی کول شي خو بادشاہ د خدمت موقع طلب کړی. ناظرانو اوس چاته چې الله تعالی د دین د خدمت یا د ذکر موقع باید چې دی الحمدلله الحمدلله الحمد یا الله ستا ډیر مهرباني ده یا الله تعالی ګوره زه د دین سره وابسته کړم تاسو سره مله مهرباني کړې ده. ناظرانو عرض مې کوو د تاسو خدمت کې چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل وهو الذي لا تزيغ به الاهواء. دا قران داسې کلام دی چې انساني خواهشات په دې کې بدلون او تغییر نشي راوستي. خلق خدا غواړي د مولوی صاحب ذکر وکړه ها مانوي تحریف پکې کوي خلک صحیح فورا مولیان دي دې لپاره چې فورا تاسو ته خیر کی دا ګپ لګي دا ملګری تاسو چې څوې دا ګپ لګي وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا يشبع منه العلماء. او دا قران کریم کمال دی. تاسو ګانا مان اوري کنه اوري وایې کنه په ځان پردما چوي لګ لګ خیر نه کله کله اوري. نو تاسو یو غانا چې یو سړی یو ځل ووري دو ځل ووري درې ځل ووري سړی بلکې کوړه پکې ده دا خو زړه غانا ده وګوره را لپاس کړل. تاسو کله د قران مطالعه کوم چې نه دا اورېدلې دي چې دا غ زوړ قران نه 1500 کار راشي او یو نو شروع کا ستراسه بلکې لس قاریا ناغلی نمونگا آغا لس والا تاوی چی مرگری پرون دا قاری صاحبان را غلی و تحسین و قرآن والا نظمی و مشرا حلم دے قاری ام دے نیر اس ایر محقق قاری دے نا آغا مور سر او مای قاری صاحب لک تلاوتو کا نا آغا یو آیت دو سور بقرے پشپگو قراتون بانے او هر انداز چی آغا بوی اتیا کالا عمری دے نا پدا سی عجیب انداز بانے بے وی چی آغا لذت بنے محسوس کی دا دا قرآن کریم اعجاز دے ولا يشبع منه العلماء چې د قران علما دا د دین ستړي کیږي نه دای ته هر وخت دا نه نه ویل زه او قسم د سوچ د قران په خوان باندې پوښي صحیح زه عموما دا سفر مې فره ډیر کوم اره سفر نه راشم نو بس سبق شروع کوم اعظم مرګري ماته یی آرام نه کوي د جیال دا سفر خو سره وام زما سره خوږي هم دا قران کریم چې زه اول تاسو درس وایم زما سره ټیک شي نو بار تقدیر ولا يشبع منه العلماء د دین علما مریږي نه. او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولا تنقص عجائب ولا يخلق بكثره الرد ولا يخلق بكثره الرد خلق يخلق بجامع زری دوت وی بجامع زری دوت اللہ تعالی وی چې دی یو آیت بار بار وای اگر زړی کی نا ولا يخلق بكثره الرد یا دا بتا د فیل کیږي نه چې دا زو آیت ته هر وار بتا ته یو نو لذت در کوي ځکه چې دا قران کریم یو آیت ته تلاوت کوي نو دا داسې لکه دا الله نمبر چې ډایل کا او ډایل او گویا نیک په نیک شي په هارت لائن باندې الله سره نو څه سره چې بادشاہ سره په هارت لائن به هغه د بادشاہ د خبرو سره کی کرا بس کین نو سره ورته نو بس کا که بس کین سره چا سره چې محبت وي چا سره چې محبت وي او خو به تاسو یو مثال ویل چې رجی می ډیر لوی شپې خو دې دوه یم پکې یو ځای شي لاندې زکای نه غواړي چې دا خبر ختم شي د محبوب موسی علیه السلام هغه تر روانو د مدین نه انا واپس مصر تراته انا دا دا دا دا دا دا دا سہرائے سینا ورتو سینا ڈیزرٹ سینا ڈیزرٹ نو پدی سینا ڈیزرٹ پاسے دیکھل را تیرے دو دل تے یو گھر دے دیر تن بم دے کوئی تو دیر دن گھر نہ دے کوڑے مبارک گھر دے اللہ تعالی پتوری سینا پتوری سینا بان ذکر کئی ا سینا او سینی پ مانا دا مرتفع اپ مانا دا مبارک دی نو مرتفع دے قدرن و منزلتن لا جسمن و جسامتن د جسامت په اعتبار اره ټول غرون نه اوچت نه د قدر منزلت په حواله باندې سر زمانه را غره ډیر دنګ قران کې ذکر دیشته او کوئی تو روړو کې غره قران کې الله تعالی بیا بیا ذکر کوي ناظرانو عرض به کو استاد خدمت کې او و آل دا موسی علیه السلام سم موجودات لا تر اوسه اثر پاتې وي په کوم شجره او سچ کې چې موسی علیه السلام ته د الله تعالی تجلی کړه شو هغه لا تر اوسه شنه ولا نوری ونی لاری سوزر کالا و سلال ختم شوی اغا ونی لا تروس نوالا لده موسیٰ علیہ السلام اغا راک پا لخت بانی وو دول چینی تی روانی شوی او چینی لاؤسو بغی که روانی دی اگرچه خلقی و بنی استعمالی لوخی دی پکی نبار تو دیر عرض بکرد انی اریدو ان انکی احدب نتی حاتین علی انتاج رنی ثمانی حجج فین اکونت عشرم فمن عندک موسیٰ علیہ السلام وعدو کو نو واپس را روان دے اس دا بی بی دی بانے درد زیدے دے بچی پیدا کے دو تکلیف لے پے او سخت یا خشپا دا دغوا خوب بی بیانو تا گرمی پکار ہوئی گرم کم ہے تو موسیٰ علیہ السلام او سہرا کے خوچر کو روڈ ہم نہیں ہو چی بارانو شی ناغا دا خفو پلنم تو روان شی بیا پلن نشی والا سڑے موسیٰ علیہ السلام نے خدای داسے پا تشویشو استراب کے مبتلائم نلار معلوم دا تورش پدا سخت اخنی دا بی بی بانی تکلیف را گلے آن تو ورطا اللہ تعالی اور رنخ کا رکلا نو دو ورق ایک شجرے ہو سچ تا نو چاہ شجرے ہو سچ تا ورق نو اس دو خدا خیال کو دو دو کامن سنس اور حصی مشترک داوی چی دا یو مادی اور دے لہذا موسیٰ علیہ السلام دا خپل حسوا سر تا سخل پل و خس و خاشاک اترل چی دا غزین لگ اور راوانی پی چې دې څنګه اسوا ورپسې ورشتی نو هغه لایټ برابره دی هغه اور برابره دی الله تعالی ورته انما انا ربک فاخلع عنک موسی دا د دنیا اور نه دی دا د الله تجلی ده ته دا پانی دی بس انک بالوادی المقدس طوا ته په وادی مقدس کې مونږ چې جمعه ته راځو نو که نوې سپلای مو مغزې چې دا په ځمکه نه لګېدلې موټر کې راغلی یو بیا مو بس د ادب او احترام دی دا د کله ما نه څوک تپوسو کې وایي چې جنازه سره د بوټانو کېږي نظر ته مونږ هم سره د بوټانو کېږي مسئلہ دے کیدو نہ دا مسئلہ دے کی مسئلہ دے رچ موس بکے سنگا مسئلہ دے رچ جنازہ بکے سنگا دا الت منسرا مختلف قسم خلق یہ ہو ملٹی نیشنز ملک دے نو مختلف طبیعتوں اور کلچرز والا خلق کی خصوصا دا عرب و دا بازی ممالک و خلق اگر پدی حوالہ مال لگ بے باک ہون دی نو قران بدا سے گوری نو بنا سے پدا کارپیک بانی کی دی نو ما یو عرب تو وی ما دا قران برا کی دا نہ آغا دا عربو مزاج دا دے صحیح نہ آغا ما تو دا دا کارپیٹ خو پاک دے دا کارپیٹ دے پاک دے نہ ما پی دا سے پروخ بانے تکانی دے صحیح آغا بے بٹر لو ڈوئی ما دا تکانی پاک دے ما دا مانا تکانی دا پاک وی دا توحین دے ما دیٹ وٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا توحین دے دا قرآن وی ناو آئی گاٹ اٹ اس دا خبر بانے پوشو نہ عزیزانو دین طول دا ادب و دا احترام نہ عبارت تے خزمو شاہ منصور شیخ سرات اللہ علیہ و فرمائل دیر عجیبہ خبر ہے کولے ملگوری دنیا نہ ادبم ختم شو ادبم ختم شو نما دے خبر ہے سوچ کو مائچ شیخ سے سمخ سر دے نو بیائی تے کہ وی جی ادبم ختم شو ادبم ختم شو مائی جی سری خبر بانے پوزشم وی یو ادب علمی ادب خطا سوائی مقامات کو ایلے کنمو دے ویلے صحیح لٹریچر تو ہوئی نو دنیا نہ دے لٹریچر شو کسو کتاب بیتام بگوری طالبان ہم نگوری بگوری طالبان کتاب نگوری سکول او کالج ته سوګي نه کتاب نگوری دوله پند بزان راولې په بل بیا جنا شنو غره ور دي شار بیا راوخه نو د مطالعه شوخ و ادب او قدم ادب او احترام هم قدم سوګ د مشر احترام نه کوي د علما او احترام نه کوي د قراء او حفاظ احترام نه کوي د سپیګر او احترام نه کوي او چې کم قوم نه ادب او احترام قدم شي دا قوم ذلیل او رسوا شي دا در رسوای په گاڑی کې ور سواره چې کوم ځای گاډی ایکسیډنټ کوي تور قوم بیړه غر کیږي پکې نو عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چ موسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تا پوسک وما تلک بیمینک یا موسی دستا په دی خلاص کې سدی نو دا غی جواب پډه رسانه چې هي حسوا تما تا وای دستا په دی خلاص کې زبان تثبیت بس د سوال جواب وشو ادا کافی شافی جواب دی اوس دینه بعد بری تخریق کول چې دا تثبیت دا رضا سره کې جوړ شي د فلانی ځای جوړی دا پچانا کې جوړ شي د تار چک مچوله د فلانی ځای چوله دا مې فلانی بازار نه دا خو اضافی موسی علیہ السلام اضافی تقریر شروع کو وی هی عصای اتوقع علیها واهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. قران تعبیر پلی فیها معارب اخرى. ابن عباس نے ذکر کر کہ موسی علیہ السلام پوری او گھنٹہ تقریر شروع کو شدی کی داسی فتن دی کی داسی فتن دی کی داسی فتن دی کی داسی فتن دی کی داسی نو مفسر التا اعتراض متوجہ کی کہ موسی علیہ السلام دا خطا سے متول کی ایجاد تاب مساوات ویلی کی کر کر ایر سی ریخا نہ ایجاد تاب و مساوات مختصر و متول دوار کی ویلی دی نہ امام سکا کی پر مفتاح کی مو ویلی دی نہ عزیزانو اس اتنا اخ مفید نہ دے بلکہ شنیع دے بلا وجہ خبر اگدول دیتا علماء دا شنیع کار دے بس خبر مختصر کوا جامع کوا چھ دخل کو ذہن کیور پیر دی نہ موسیٰ علیہ السلام بہت چھو ہی حسوا ہے دا زمان لخت دا ہم سادا اس دی تقریر تس ضرورت ہو اتوقع علیہ و اشبع علی غنمی ولی فی امار بخرا دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی صحیح نالتا مفسرین دو سوال پخپل جواب ورکی چی اغتا چی اللہ ہوئی چی زی خدایم اس موسیٰ علیہ السلام خدای دورا پاس آنے چی تپے خدا خوچی ویلے وی چی یا عسوایا دا زمان لگتا نا بس خبر خط پر زوز کورتا اگو بی خدای اس دا شپا اگدا کی تو خود تا پسے گردی دن تکن زائے وی عزیزانو نما تاستا ہوئے چی دی جنی دیر اگدا شپای خوچی دو مین پکی اوزائی سی نو لینڈ شی نازیزانو دا محبوب ملاقات خلق دور زر ختمون پیغمبر علیہ السلام فرمائے ولا یخلق بکثرت الرد چی دا قرآن پا بار بار ریپیٹیشن بانے زری گی نا حضور علیہ السلام فرمائے ولا یشبع منہ العلماء حضور علیہ السلام فرمائے وہو اللذی اذا سمعته الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یادی الی الرشد فآمنا بی دا قرآن آغا کتاب دے پیغمبر علیہ السلام علامہ شبلی او کتاب لکھل دے احکام المرجان فی احکام الجان نہ پائی کہ دا حادثہ جو اکڑی تطبیق اور جمع پکی کرے دا چی حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندھے لیلۃ الجن دا یوزر نہ دے واقع ششپگ وارے واقع شرکی سو وارے شبگواری ا لیلۃ الجن دا عبارت تے دا آغا شپونا چی پیغمبر علیہ السلام احتمام سر ورغلے دے او جناتو تے خطاب کرے دے عبداللہ ابن مسعود سے بوئی رضی اللہ عنہ صاحب الوسادہ دے پیغمبر علیہ السلام سر بالخ کر دو بس دے پیغمبر علیہ السلام بروان شو دو بالخ واغذان سر حضور علیہ السلام سر با لاس کی او امسا وا اغب ام دو آغستا او دس ربا یو لوٹا وا کدے حضور علیہ السلام بلا را کی چرتا او دس ضرورت را گئے نو دو بزر اغا لوٹا کی اوپر آغاز کے حضور علیہ السلام دتوئی صاحب المیزا صاحب العصا او صاحب الوسادا چیدہ دا پیغمبر علیہ السلام سب اختو سر پیغمبر علیہ السلام سر عصوا کر دی پیغمبر علیہ السلام او دا اللہ پا نظر کے دا دیل میں سرائے دے عبداللہ علیہ السلام دے دا بدن دا سے وچ کلا کو بلکل تش اڈوکی صحیح نیو وار پیغمبر علیہ السلام یو باغ سر خواہ تا ناس یو صحابی باغ پیغمبر علیہ السلام دا سے کجوری ونی توکتے ویدگا کجوری دیرے مزیداری دی نو عبداللہ علیہ مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ کو زرپین سے راہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا دا کجوری ونی تا آغا دا تاو رسید اس دا پندائی اخکارا شو دا پندائی تش اڈوکی نیو صحابی ہوئے وی واللہ انہو لزائف قسم پا خدای دے خوڑے کم زورے دے قسم پا خدای بدنی اعتبار دے خوڑے کم زور دے پیغمبر علیہ السلام ورد دا سو قتل وی واللہ انہو لعند اللہ قوی تا تا دے سڑی دے ایمان دے قوت پتہ نشتا چی دے دے خدای پا نسبان دے ایمان پا اعتبار بانے سمر قوی سرے دے او دمر قوی سرے سورہ رحمان نازل شد نو پیغمبر علیہ السلام صحابوں تو ہوئے وی نن پا دے دار الندوہ کی سکی دار الندوہ جی کم دے دے اسمبلہ اجلاس کی گی دے سمجھا سانو زدہ دالت ناس دے انا دے اوزل یو مرگر رہتا ہوئے او مرگر استاس مشر دے صحیح ناغسر دا سی او پجیرو گاڑے نو دے را سرود دے بغداد چوکی اگر آگے سلام علیکم علیکم سلام دے دو زارے آران دے نا علیکم سلام انا دے ما توی دی گاڑی تاو گو رکھر تا خوی دی جیب کی مونگ امڑو گو نما ورتے میں نرزادن دا گاڑے دستا مرگر چلے میں دو خو پسلور سو بانے ستا ساتے اگر پسوام نستا ستا ساتے اگر ستا اغیم نشو ادا کولے دا دی زوی سرے دا دمرا گھٹ گاڑے دے کے بغاڑے رہے دا دمرا پجیرو نتے ما توی دا سیبا دا تچے کمزائل رتلے دا پیسی علتا ملاوی گنا وی زمان پا خیال تجو ریال ترسلے تجو ریال تکیا زلجی بابا کی راستے ناظرانو عرض میں کونو تاسو خدمت کی چی حضور علیہ السلام عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے دا سورہ رحمان نازل شوئے دے نندارو ندوہ کی دا اہل مکہ و اجلاس دے دے سمبلے سوپ بلا شیئی دا سورہ رحمان بہور نا عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخو دا بدن مسپک سڑے ہو راٹو پہ کوئی جیسا بلا شیئی اس دے سری پا مکہ مزمہ کی خاندان نو اور دا عرب دنیا دا دا قبائلی کلچر دنیا ہوا دا قبائلی کلچر یعنی دا قبیلی سڑی لے عمر گرتیا کے اس تاور سر موقع برابر یا کنی برابر خوچی بلا قبیلہ پہ جاتے ہیں نا قبائلی کلچر کے دا یہ ٹوپک بہت سر رہا دے زمون گا عزیز تے رہ جاتے ہیں عبدالله ابن مسعود صاحب د ځان زیزداري په مکه معظمه کې نه وه. پیغمبر علیه السلام ورته عبدالله کینه نو دی کیناست. پیغمبر علیه السلام بیا په دویم ځل وویل وی څوک به لاړ شي چې د اسمبلی په دې اجلاس کې دا سوره رحمان واوري. نو عبدالله ابن مسعود صاحب بیا وچت سوی چې زه به لاړ شم. پیغمبر علیه السلام ورته کینه نو کیناسته. او ګوره صحابه دومره پاکان خلک وو چې ابن مسعود صاحب چونکه تیز سړی نو زر به پاس زر پاسېده نو بل صحابي یو خو دکې دمه نشته نه صحابه ډېر با ادبه خلک وو بس په دې پاسېده بیا بل صحابي دا جرات نه کوو چې زه هم پاسم صحیح ځکه دا حرکات ښه نه ښکاري. نو د پیغمبر علیه السلام په درېیم وار بیا ووی نو ابن مسعود صاحب بیا پاسېده ویجي زه به لاړ شم. پیغمبر علیه السلام ورته ځان نو دی راغی نو اجلاس شروع دی او ابوجهل لعین دی په پریزایډنګ چیر باندې ناست دی په ډایس باندې پریزایډ کوي صدارت کوي د هغې فنکشن. نو ابن مسعود صاحب بس نیغ داسې صفونه میز کې ور تېر شنو ورغې ډایس دی ځان رسو او شروع یې کړه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. هغه ابوجهل ورته داسې ګوري اوس چې دې دې آیت ته ورسېدی فبأی آلاء ربکما تکذبان. ابو جان را ټوپ وی دا خو دې مونږ ته وایي دا خو دې نو ټیلې ولا ورکړه دا غډایس نه کته پړ مخه غریب را پوه تر سره مو زخمی شو ادا پوزې ما تر شو مې ویلې پر روان شي. ابو جان په دې پاسه را ټوپ کا خو چې څنګه ته راو چسو مې ویني محسوس سی هغه بیا ور او غډایس ته ورو دنګل او بیا ودرې دا انو وی خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابو جال بیا رو نو دی کرت ولا کی ناس ته پسینه باندې امرالے ولا زور ورکا. ابن مسعود سے بوئی زما سترگی رو وتے دور زور راکو چې سترگی میرا رو وتے نو چې بیا پاسې دو نو ما بیا ورټوک انه شروع مې وکړه چې رب المشرقين والمغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس ابو جال ورته سر ونیسه چیرې د سر سوق دغه بس کینا خو زه پریږه چې سوره پورې وایم وایلې نو سوره رحمان اخلاص نو واپس راغې پوزم زخمی اثر باندې ویل را روانې دي. پیغمبر اسلام ورته داسې وکتل نو مسکه شو ورته عبد الله قد حدث ما حدث چې سکه دې لغو شو چې سکه دې ای نو والد یې خو نبی مسعود صلی الله علیه و تعالی ورته وخندل وی چې مقصد می سر ته ورسو سوره کو پورا بیان کړل دی ټول صورت په خلاص پرده اوس دې ته چې پیغمبر اسلام باندې سړي د سوره دعاګانې او بیا په دې غزوه بدر کې چې د ابو جال زخمی پروتو نو ابن مسعود سه وایي په دې زخمیانو ګرځي نو دې مې وکړه چې لا ژوندې رسه پکې ده نو ورغلم په دې سینه والا کې ناستم صحیح په سینه والا کې ناستم وې ماته چې وکړه وې دا دور لري خبي سړیو مې ماته وې چې لقد سعدت صعبا يا ربيع الغنم شپلکیه شپلکیه باغې دې سپک سړی ته وې الکه شپانو خدمت گزار خلق دی صحیح ذکر کله ذکر کوم کله کله ذکر کوم وندا کسبګر خلک چې موږ ورته نظر کې ډیر سپک ګورو دا ډیر یعنی قیمتي خلک دي ما اوس کو ارث تیار ملاویږي کلیما به یو زمانہ کې وي ما کنن چې یاران اور تعالی کو ته رښتون خلاص شي صحیح او ما ک نوابان اور تعالی کو به چا باندې اس بلا نه رځ ک نواب څه کین نه د چې څنګه کین معاشره باندې ساسر دي نو بهر تقدیر ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ تو لا تسعد تصعبا یا ربیع الغنم شتونکیا په ډیر لوړ سینه باندې او چرته سینه باندې ناشته ځکه دا خدای مکه سردار سینه نه ماته چې تو سکے وې ما وی سر دې پرې کوم پیغمبر علیہ السلام لا بوله وې ماته بالکل پرې کا خود دو خبر زما یاد ساتا وې غص ابن مسعود سے تو یو کو زما دا سال لغوند لاندې نه کټکا کلو سرونو مرته پرتی زما دا پکې لګو چت کاری ځکه دا سردار سر دې او وی دوی محمد توای صلی الله علیه وسلم چې د مړې دو وخت کې داغه دشمنی تاسو نور هم زیات شي وا انا کې د مړې دو وخت کې خلک ایمان راځي مړې دو وخت کې خلک توبه وباسي وی محمد توای صلی الله علیه وسلم چې داغه د ژوند مقابله کې د مړې دو وخت کې دشمنی تاسو ډیر زیات وا ابن مسعود سے د سر کټ په دې پوزه کې ولا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم منو کې سرونه مکټ کوی ایمان اندامونه مکټ کوی خچو کډم بنه جهاد ولا ترسو کړی اصول کافی و ده شي نو نه ابن مسعود سے بل په دې پوزه کې دا پلی سر زپو غن شو وړي نو په دې پوزه کې ولا سوي او هغه کې ولا پړې واشه نو ځان پسې راخکړه نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطه ما هغه ابن ام عبد ابن مسعود داسې دي اور تیرا سو حدو بالله ابي جهل دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پوزه خویا دا چې پوزه ولا ماته کړو دلته ولا پوزه کې سورې کړې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته الانف بالانف والراس زیاده پوزه خو په پوزه نه خدا سر دې زیاته کړې پوزه تا له ماته کړو تا له سورې کړو خدا سر دې زیاته وی چې درا ته وډی راځي به خبرې وکړي پیغمبر علیہ السلام وی اغسل وی ماته وی چې سر مې لګلاند نه کټکا چې نور سرونو کې اوچت ښکاري او محمد ته وایه صلی الله علیه وسلم چې زما بغض دشمنی د ژوند مقابله کې د مرګ په وخت کې هغه سره ډېره زیاته ده. پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي زما د امت دا فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات غټ کافر و، ځکه وایي هغه چې ډوبېدو نو هغه خو چغې والې آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، وې ما ایمان راوړی دی، عقیده مې دا ده چې خدای بل نشته مګر صرف هغه چې بنی اسرائیلو پې ایمان ساتلی دی، او زه ته د الله تعالی ته سر ټیټوونکی یم. درې ځله ایمان راوړم، څو وارې؟ درې ځله ایمان. الله تعالی وایي آل آن وقد عصیت وکنت من المفسدین، اوس ناو یو آر ټو لیټ، دا اوس ډېر ناوخته کړی دی، اوس د پونډ لاندې ډېرې اوبه تېرې شوې دي، دا وخت اوس د ایمان نه دی. بولاروم بے بے بانگ آمد چونکہ کار جا رسید، بائیدار اے سگ کے قہر ما رسید، بے دغ وقت اللہ تعالیٰ طرف نے آواز ور تو اس ایمان را دے چھے دا خدا قہر و غصر تر رو رسید. نونا مولاروم مصرح خدا چھے پائیدار اے سگ کے قہر ما رسید، اس پٹنگ کس پیا چھے زمان غصر تر رو رسید. اس پخبل موقف شاہ منصور شیخ سے بے اللہ تعالیٰ فرغون توی چھے دلو اس کو نٹنگ کھا تو اس مسلمان ہے کہ تا وقت حسن رہے مسلمان ہے تا وقت زان بانے تیر کر رہے. نو بہر تقدیر عرض میں کو نتاس خدمت کے چھے پیغمبر پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وہو اللذی اذا سمعته الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تا واقعہ چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا نسبت کی او دا بسورہ جن آیت سورہ جن دا واقعہ دا عکاز دا دا دا طائف واقعہ نا دا دا طائف واقعہ سورہ احکاف کے ذکر دے چھے پیغمبر علیہ السلام واپس رہتو یو صحابی دے ورسل زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پا نخلہ کی گویا حضور علیہ السلام سشپی روزی دے رہ دے زکر دا بدن ٹول زخمی ہو دا طائف گنڈگانو پکانو دمرے بیشتے ہو چھے دا حضور علیہ السلام ٹول بدن لہو لحانو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دغه ټول باندې چې کوم کانه پیغمبر باندې راته زید ابن حارثه به کوشش کوي زما په سر ولګي زما په وګو لګي زما په لاس ولګي اگر یې ورته ځان لیونه کړو چې پیغمبر باندې کاری رانه شي خو دوم ډیر خلک ورته سي چې پیغمبر اسلام دا سپلای مبارک دا د وینو ډک شي دوی درې میله پورې مسلسل دا د کانو باران حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې شروع ټول بدن زخمی وو چې کله دې نخلته راورسه دا نخلته قرن الثعالب وي اوس قرن الثعالب ادا قرن الثعالب دې حج په مواقیتو کې یو میقات دی د دې اردن د غاړه چې راځي نو قرن الثعالب هلته میقات ده د جیاز ولا بیا اعلان وکړي چې اوس کله ورته قرن الثعالب وي کله ورته قرن المنازل وي چې قرن المنازل باندې تیریږو دا میقات دی خپل تلبیه ووایه او نیت وتړي ټول خلک د عمرې یا د حج نیت وتړي به وایي چې لبیک اللهم لبیک لبیک نو دا په قرن الثعالب راتیری حضور اسلام په دې قرن الثعالب کې سشپې ورځې ډېرو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته وي دا زخمونه ملک راشي نو بیا به زومه کې معظم ته چې دا زخمونه ملک ټیک شي ځکه دا ټول بدن مو پړسېدلی دی دا ټول بدن باندې موینه ده چې دا زخمونه ملک ټیک شي نو دغلته ناست حضور علیه الصلاۃ والسلام اوبه به دی اوس هم هغه ځای اوبه دي ډېرې خوږې اوبه دي نو دغه اوبه به دی او حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه ځای د خپل زخمونه ووینځل او بیا د هغې نه بعد اودس تازه کړ او بیا زید بن حارثه ته لمونځ به وکړو رضی الله تعالی عنه وی لمونځ به نو چې لمونځ نه فارغ شو نو دلته مخامخ باغ دی د انګورو او دا انګوران تقریبا نن نه دیالس کاله وړاندې هغه یې کټ کړل ورنه هغه د انګورو بوټې تر اوسه باقي پاتې چې کوم نه پیغمبر انګوران خوړلی صلی الله علیه وسلم دیالس کاله وړاندې هغه هغه ځای کټ کړ هغه انګور پکې هم کټ شو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې پیغمبر پاک صلی الله دا جمادات او نباتات دي چې د خدای پیغمبر سره تعلق ساتي نو د موسی علیه السلام هغه اوله تر اوسه ولاړه ده دنن تقریبا 15 کال وړاندې د سلمان فارسی په باغ باندې د سعودي عرب والا مدرسۃ حسین جو مدرسۃ حسین ابن علی د حسین ابن علی په نامه باندې اسکول په کې جوړ کړ ورنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور سو بوټي لګولې حضرت سلمان دا سور بوټي لګولې سلور سو بوټي حالانکه د کجوري بوټي لګي ډیر په ګرانه حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویجی زه خو پر دې غلام یم دا وړم چې تاسو سره وخت زیات تیر کړم خدا خپل نو مالک دا هغه خدمت کې ډیر مصروف يهودي دي رزش پر باندې کار کوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وی سلمان ته دا څوک چې هغه سره حق کتابت وکړه ورته وای چې ته ما په سو پیسې خلاص کی حضرت سلمان ورته چې ما سره پیسې نشته ورته ته په حق کتابت رضا کا نور به بیا تعالی کار برابر کا نو هغه په حق کتابت باندې رضا کا ډیر غټ اماونت ورته خو دې ډوره پیسې برکه نو بیا به تا آزاد کړ نو حضرت سلمان رضی الله تعالی ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی اوس چې سره مزارعات وکړه مزارعات کړه چې ازم کو کرا وې سپ کی جو کرا نو ورته ویل کجوري ونه پکې نال کا هغه دې کجوري ونه په ډیر وخلي تا پتہ نہیں سو کال بعد میں بہنے ورا جی بے باغی کے متاب امدن راضی بے با خرسوں بے با آزادے گا ایسے بول کو مالک تھا ابھی اب آزادے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے تو گردا سو کچھ کنجان ہو صحیح او بوٹی منا لوا بچ کلا کنجان مکمل سی نما تو بے اطلاع را کا زبر ہاشم سنور سو کنجان حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پیغمبر علیہ السلام تی جی اگر دوغن کو ٹول برابر کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و صلی اللہ دا ٹول ونی ولا او کرلی حضرت سلمان و یو بوٹے پک وشتو سلور سو والے اپن اندی کال ٹول بانے میں وار اپن اندی کال ٹول بانے میں وار مدد دن نے پنزل کال وا دے پورے دا سلمان مائم کجرو پڑلی تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نال شی بوٹی مائم کجرو کھول ہوس پے مر رسل جو کر آواز کٹ کر نو بار تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چہ دالتا دری مکی معظم سرداران دی رتبہ داغت و زامن پا باغ کیو او دائی باب رو دا خوازی سو دا پیغمبر علیہ السلام عزیزار قریشو ناغی چو قتل چو پتنیش دے اخو محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم علانکہ اگوی مسلمانان نو خوش دا پیغمبر علیہ السلام دا کیفیت ہو کتو نو پا خبال اخوی دشمنی ہو ورسرہ دی دشمنی ہو ورسرہ نو پا خبال مرات تل ورتا یو نوکر و غلام ورسرہ دا اغن اما و عداس او اغو دا موسل دا نینوار موسل دا لوی علاقہ دا پا دے عراق کی کم دے چی اللہ تعالی یونس علیہ السلام لئے زالتران دے یونس علیہ السلام قبر تا اول تا کی دبا کم مرگرے چی پانسی کپا دے عراق کی نو اغالتے لوی جمعہ جو کرے جا مسجد یونس ابن متہ وی ورتا علیہ السلام نو عزیزانو بار تو دیر دانا داس دلے یو ٹوکرے کے انگوران ورکل ویزری وبوبا تو ہم علیہ السلام لے راڑل ورتے مخی تکی خودل ویداجی زمادی مالکانو ماتراک لچی دا دی ملمنو لے اخصر دو مہمانہ دا حالتنا پیغمبر علیہ السلام چیز انگور دانا را غستا بسم اللہ الرحمن الرحیم نا عداس دا موسل سڑے اگر پیغمبر علیہ السلام تدا سے ہو قتل ویہازی ہی کلمت لا یعرفوها هؤلاء دا خو جیو دا سے کلمہ را دا خو دی مکمو زمان کی چالا نورزی دا خو دی عربو کی مچانا ناولی دلی دا تا کم زانت دا کری دا پیغمبر علیہ السلام ورتی دامات زمان اللہ خود لی دا زکر دا اللہ پیغمبری زد اللہ پیغمبر یم ردی عداس تے وی چتا تا دا عجیب کاری تدا کم زائی اگر تے جس خود نے نوایا تے کم زائی دنے نوایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے او من بلدی اخینا سیدنا یونس ابن متہ تو کو زما در رور دی یونس ابن متہ کلی والے زما در رور دی یونس ابن متہ کلی وات اگر عداس ورتے او کیف تعرف وانت اخذ تو سپنے پی جائے تے سنگ پی جائے یونس علیہ السلام تو سنگا پی جن پیغمبر علیہ السلام ورتے دیو پیغمبر و زون پیغمبر من دوڑا دیو سوف سر اغنیو من دوڑا دیو اللہ طرف نو بس عداس پا کیوں بریکو نا گو ویجی ما تکنی موائر دلاز کی اور علاز کی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و پس چراتے ددد مخ اغا گلو او اغا نورانیت اغا بدل شو تو غطبہ دی زامنہ یو بلتاوی دا اغا سلمیہ سے فرمون بگنے دیکھو پہ یو چینج فیس او بدل مخبانے منترہ روان دے نورتے تا سوکڑا بے ما پہ دی سڑی ایمان دار دا خدا اللہ پیغمبر دے اس دیکھو بنیادی طور امین عیسائی میں اگوی ورتا ہوئے ویستا دین دا عیسیٰ علیہ السلام والا دا ردر دین ندیر بہتر دے میں عداس ورتے قسم پہ خدا ہے پہ دے ٹوڑا دنیا کے ندر بہتر سرے رشتے دے ردر دین بہتری دین نشتا وی تاسو ک خیر غواړی ورځي ورته خپل کې ولا کینې او ایمان پر راړی چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ور نو دا جنات دالته یو وار راغلی دی یو وار حضور اسلام ابن عباس سے وای چې مونږ او کاش تلو نو او کاش دا کستا سو خو هفتوار میله لګی د ثواب ہے صحیح بازی میلی داسې په کال کې یو ځل لګی په خو بده شه منصور میله په اختر کې لګی دا پتہ نشته اوس تک نشته اس نشتا انو دا میلے پکا اوکاز یو میلو دا بکال کی یو ذل لگی دا طول خلق اغی براتل دا کار سامان بے پدی میلے کی غستو خرسو بے خرید و فروخ بے کو اس طول خلق براتل دا کاروبار دا پارا پیغمبر علیہ السلام بطل دا دعوت دا پارا اوکاز آغل تا طائف سر نزدو دے حضور علیہ السلام بسوش پی و رضی مزل کو او بیا با اوکاز بازار کی پا بازار کی بروانو او بس یو خبر بے کو لیا ایوہ الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا او خلقوا لا اله الا الله وایچ کامیاب شي یو یمنه سره ده هغه وزرا غلم د اوکاز بازار تا دغه سان میوډه د عجیب معاملات خلق په دنیا خرید او فروخ کې اختري وی یو سره روان ده هغه یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا او ورپسې یو بل سره روان ده بوډا د سپیګره تک سر سپین مخه غټ پټ کې مواله ده وی اغا خلقو تو وی لا تصدقو فینو کذاب دو ده خبر اما من ایداد رو جن ده وی ماوی چه دا سما مل را یو سڑے وی قولو لا الہ الا اللہ بل سڑے وی دا سوک دی دا سما مل را نو ما تالتا کسانو وی دد نامه ده محمد صلی الله علیه وسلم یدعی انه بعث او دد دعوا دارا چې دې بطور پیغمبر الله را لګل دې نو دې دعوت ورکی الله طرف ریمایدا بوډا ګیرا د خپل سکتر دې ابو لهب بس دد دازه مداری چې دې د پسې رواني چې دې چاله دعوت ورکی نه غورت ور دي د خبره مونږ دروځن دې لیو نه دي ان لله و ان الیه راجعون نو دا او کاستا ابن عباس وی چې او کاستا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روانو نو پلا را باندې په یو ځای کې د نصیبین جنات دا ګویا نبی صلی الله علیه وسلم تراله دا نبی صلی الله علیه وسلم او حضور علیه الصلاۃ والسلام تلاوت اوریدو قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا حضور اسلام دی حدیث کی اغیت اشارہ اکرا اذا سمعته الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا حضور اسلام فرمائے من اخذ به نجا چاچ دا قرآن تین کونی سو دے کامیاب سو دنیا و آخرت کی ومن حکم به عدلا چاچ دا قرآن دا خپل ملک قانون و نظام کو بے عدل و انصاف تو رسے دو ذکر دا قرآن و سنت دا نظام نا علاوہ بل نظام دنیا تا انصاف نشور کولے کور کولش پاگے کی دا انسانی خواہشات دخل بھی کلے چیوں دا قوانین جوڑی گی پا دی اسمبلائی کی نا حکومتی پارٹی دا اقبل خواہشات بھی اقبل دا خواہشات بنیاد بانے دا مخالف دا زلیلو دا پارا یو قانون روز تو بیا پائے قانون کیا پخپل امون خلی دکا حکومت خواہشات دوام لرینا تو سبا بیا آگا پا پوزیشن کی نگا پا کین خطے اب کین خطے اس اللہ تعالیٰ نے ٹولو بخی بٹو سے دا ولی خان خلاف اگو یو قانون جوڑ کرو چھ غیر ملکی وکیل چھ سو پورے دو کالا پا سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے پریکٹس نہیں کرے نو اگر چاپو بیہاب بانے پاکستانی کورٹ کی نشی پیش کرے حیدرآباد کانسپیریسی کیس کے ولی خان دیدہ برطانی نے وکیل لاغوستے نو پیش کے دے نشی زکی تا دو کالا دلتا پریکٹس نہ کرے دو کالا دلتا پریکٹس نہ کرے کیونکہ ولی خان دا مرگرو خلاف اگر دا قانون چا پاس کرو نو بوٹو سے بنی پی پپلا اون خطر نو اگر دا امریکی نے وکیل لاغوستے نو کورٹ ورسوی نو دو کالا پریکٹس نہ کرے دولتا نو پتاو لگی دا چه دا دا انسان جو قانون دے انصاف نشی ورکولے بلکہ اصڑے پخپلے پکے ٹریپ شی اصڑے پخپلے پکے ٹریپ شی وینسٹن چرچل روز دی برطانی وزیر اعظم نو اگر وہ خودے شیطان سڑے خوو عقل من سڑے شیطان سڑے او عقل من سڑے چه شیطان شی بیاد خدای امان کی دے صحیح عقل من سڑے چه شیطان شی بیاد خدای سو کی بیاد خدای امان کی بیاد انسانیت تباہ کی بیا غد انسانیت د پاره او ظاهر قاتل وی ناغه وینسن چرچل هغه یو ځل په خپل یا بیان کې ډیره عجیب خبرو کړه وی چې وټ ا ټینجیبل ویب وی ویو وین وی ډیسیو چې کله مونږ لګیا یو چاله دوکه ورکو نو مونږ دا سوچ نه کوو چې دا مونږ یو داسې جال جوړو چې دغه په خپل نه کوو وټ ا ټینجیبل ویب وی ویو وین وی ډیسیو نن خو وخت تر تا دا سره دوکه کو خو بل عاقبت دغه دوکه بس تخ پوکین او تو پکې پنځاوی کې داسې چې بیا باندې د وته لار نه ناز الله تعالی دې موږ دروغ نه بچای تاسو ټول امین وای الله تعالی دې موږ منافقت نه بچای تاسو ټول امین وای الله تعالی دې موږ دوکه بازی نه بچای نازیزانو بار تقدیر زستا سډیر وخنار او حضور اسلام فرمایل چې من اخذ به نجا او من حکم او من قال به صدقه نو خو چې کوم خبر هم دنیا کې کې نو ممکن نه دروغ شوه او پکې چې اردا شړې نشته او یو کوم دروغ وای سړې رشتیا وای او کدرو خو چې قرآن خبره کین په دې کې څوک دا به رشي چې پته دې دا رشتیا وای کدرو دي کې داسې امکان شته دی ونه پیغمبر پاک فرمایي چې قرآن خبره کې نو دا 100% رشتیا خبره ده ومن قال به صدقه ومن عصم به فقد هدي الى صراط المستقيم چا چې دې قرآن باندې منګولې وله ګولې دې په صراط المستقيم باندې روان شو الله تعالی ته برسي ناظرانو تاسو به برکت خلک چې قرآن سره متعلق پیدا کړی دی د قرآن متعلقین دا دنیا او آخرت کې آباد او خاد دي آبادی دې ته نه وای چې تاسو په ملیونو روپۍ دي آبادی دې ته وای چې الله تعالی تا ته اطمینان درکړی دی نو که یو سړی سره یو زر روپۍ او دې مطمئن خپل جن باندې دا د هغه مالدار نه زیات آباد او خاد دی چې هغه سره دې یو بلیون روپۍ خو کنفیوز دی اګه اپ دې سوچ گئی چې خدای سوګو اصل چې حکومت را باندې را منډه کې پیسې نه وانه کړې صحیح اصل چې دا چلو شي اصل خدای سو غل را باندې خدای سوګ نه وانه کې چې 2 کروڑ راولې گئی صحیح اگر په ټول اس پاور اس پدې چکر کې راځي نو چې اس کې پیسې نه دی عذاب بایسي نه پته لري دا آبادی نه په بربادی دا دا خو تباہی دا نو عزیزانو الله تعالی دې مونږ ته اطمینان او سکون راکړي ټول امین وای الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذکر اللہ تطمئن، خدای سره تعلق پیدا که مطمئن بے، او که خدای سره تعلق پیدا نکر دنیا سره تعلق پیدا کر نو لگیا بے کنفیوز بے، درازی بے کنفیوز، رشپی بے کنفیوز، اولاد بے پلاس نرس، اولاد بے پلاس نرس. سوال تا پا دغا مغربی دنیا کی عموماً ام خلقو تا دغا وهم ام اللہ سره تعلق پیدا زکر دا خلقو کورو نروانی گیا دا بچی وی لوی لوی خزا خاون یو بل نجدہ شی بچی ام تیتر بیتر شی اکثر پا کلار شی کافر شی عیسائیان شی لیکن جزا مور پلار کور روان شی بس اگر لار شی تیتر بیتر شی سو کیوی نا تربیت اکثر پا کلار شی کافر شی نازیزانو او پیسے مور پلار دیر شی گٹلی بنگلی وی او موٹری وی او سا یو را رما تا نا غریب جرل ویزا سکم جی پا دی بنگلو باندے نماوی دا عقل ستا دیر لیٹ را بے دا عقل کول تالا آغا وقت پکارو چی کر تا اولاد تا توجہ نور کو دا صرف ڈالر رو پسی لگیا رے ما اتابا دا شپے کار کو خزی بلد روز کار کو او ما شمال دار دا غیر مسلم و تربیت تا پر خود دیا غیر انجام پر بغم دقا ما اللہ تعالی زمان پا حالت بان رحمو کی تاستول آمین ہوائے نو دا دری صورتونا مختصر ونے بتاستا ہوا ہے دا قاری سے تلاوات حفظ سے تلاوات کر دا دری صورتونا یو خود سور اخلاص بلد سور الفلق بلد سور الناس دی رسنو دو تا معوذتین ہم وئی عزیزانو سور اخلاص دیتے او حدیث کے پیغمبر علیہ السلام سلسل القرآن وئی ذکر قرآن کریم بنیادی مضامین دا دری دی توحید رسالت او باس بعد الموت توحید دا اللہ یو والے رسالت دا پیغمبرانو مونچے کل رسالت ذکر کرو دا رسالت مانا دا رہا ہے پیغمبر علیہ السلام دے کافر دے ذکر دا رسالت یو تسلسل دے دا آدم نشروع دے علیہ السلام ذکر آل دا مثال ہوتا یو وقت انہوں سے کہ اگر تقو سکو وی جی دا یہودیان عیسائیان مسلمانان برابر دی مائے طول انسانان برابر دی پہ انسانیت کی طول انسانان برابر دی انہا خلقناکم من ذکرین و انسان او قرآن کریم یو نزیات زائنو کہ بعضکم من بعض سیوتی و محلید والا و رحمہم اللہ متساوی نفی ما بینکم چه تاسو بطور انسان کل یو برسر برابری و اللہ تعالی بس صنف کی ام فرقی خود دے افراد کی ام فرقی خود دے نوستا مولی سب دے پا یو شیپ ہوئی گی دقا بل مولی سب دے پا یو بل شیپ ہوئی گی یعنی دا سی او پرفیکٹ انسان دنیا کی خونج دے پار شیپ ہوئی کہ تاس تمالوی نزیت درک کیم شتا جرتا نشتا نو عزیزانو اس یو تا اللہ تعالی یو صلاحیت ور کرے دے بل تا اللہ تعالی بل سر دنیا نظام دے سر چلے گی نحنو قسمنا بینهم معیشتن فی الحیات الدنیا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون الله تعالى فرمائي جما وسائل د معيشت استعدادات او صلاحيتنا انسانانو کی تقسیم کړی دي نو ما مرګرته ما بنیادی طور درې شی ندی سړې پر رزق سو شی ندی درې شی ندی سو رزق غټی په دماغ پسې غټی په دماغ او سو رزق غټی په مټو په بدن قوت باندې او سو رزق غټی په سرمایه کارای باندې یعنی دنه دماغ استعمالای صحیح نہ دے دے موٹو سے کار گئی دے کوڑ ناشتے بس ڈوڑا ہے ماتا یہ خوری ہے صحیح وہ پیسے ور سر دی یو سرے لگو نہیں دی بل سرے لگو نہیں دی بل سرے لگو نہیں دی علی میں ناشتے بعد ور سر حساب کی ولا پرافٹ ہوئی تو دا غدری وسائل دی نحن قسمنا بین اس اللہ تعالی فرمائی چی دی یو لمی دماغی صلاحیت ور کرے دے خود قریب کے دے موٹو طاقت نیش دے بے غریب مزدور پر دکھر دے فنکر کی بورا سرہ دا اس رہے بھار دکھی صحیح اس ذکر دے ٹول کارنا پکفرہ کورشی دنیا نظام تباہ کی نو انسانان یو بل ته محتاج کړی دي او ما یو یو انسان ټول کارونه په خپل کور کې بیا داوه کوي لکه فرعون چې زه خدای یم په داوه کوي لکه فرعون چې زه خدای یم ان د موسی علیه السلام یو مرګ نه فرعون ته یو ځل ته هغه هم خدای چې کله باتروم کې ناشته چې کله باتروم کې ناشته لاندې ډیره او بس بیا هم خدای دی به خو بس هغه ځان باندې سوچو چې خدای داسې نه نو بهر ته دیر هرڅ مې کوستا خود خدای په ذات کې پرفیکشن دی دی وجه موږ او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایو چې الله تعالی د هر نقص نه منزه ده او هر کمال الله نه ثابت ده دا یوازې د خدای ذات ده چې د هر نقصان نه منزه ده او د هر کمال سزاوار ده او مستحق ده ناظرانو عرض میں کو استاد خدمت کې چې توحید نمبر 2 مری سره ناغو ته پوسه کوي يهوديان عيسایانو مسلمانان دا بر ما ټول انسانان برابر دي ټول انسانان برابر دي په انسان کې دوه کې وینه جی مذهبي اعتبار سره نو ما مذهبی اعتبار سره خدای او پروسیجر د آدم علی السلام نه شروع شو کمپلیشن او پرفیکشن طرف ته روانو چې دا دین به مکملی کی خدای او سسټم نه چلیږي به چلیږي به تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا پروسس و چلی دو محمد رسول الله راتلو سره دا دین کامل شي الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نو ما اوس کدا آدم علیه السلام زمانی یو سړی ژوندې پاتې ته نوح علیه السلام پورې نو چې نوح علیہ السلام راغی نو هغه باوند چې نوح علیہ السلام باندې ایمان راغی د نوح علیہ السلام د زمانی یو سړی کې ژوندې پاتره ته ابراهیم علیہ السلام پورې نو ابراهيم عليه السلام چې کله راغی نو هغه مدارو چې ابراهيم باندې ایمان راړي عليه السلام واذا خذ الله ميثاق النبيين لما اعطيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن الله تعالى ټول انبياءنا وعده غوسته چې خپل مرګره ته خبره وکړي چې کلام نه پیغمبر راځي نو ایمان به پیراړي چې کلام نه پیغمبر الله را لېږي نو دغه کلمه به وایي اکني بیا به کافر کیږي نو الله تعالی چې موسی علیہ السلام راوړل نو چې کوم کسان دغه په تابعدارو کې ژوند دي او تر عیسی علیہ السلام پورې هغه ذمہ‌دار يهوديان غیر کافر ونی شو چې په عیسی ایمان راوړل عليه الصلاة والسلام عیسیان کافر ونی شو چې په محمد رسول الله ایمان راوړل صلی الله علیه وسلم نو دلته خبره ټریفیک ډوره مضبوط قوانين نه زموږ په ملک کې د ټریفیک قوانين ډوره مضبوط دي که په غلط ځای کې ګاډه پارک نو 15 منټه کې پولیس واره اصلي ټیکټ نه لکې دلته صحیح اد دو وای پر لاندې لا ټیکټ کې دي چې د بیا دوه پیسې داخلي کړه پارکینګ به غلط کړی چې دې ته مو سایټیشن وای البته بیا قانون کار سوې سایټیشن وای ورته چې ما ته سایټیشن ټیکټ ملاوه سایټیشن مونږ یو ځل موزر نه خطا کېده نو دا یو پارک سره بزر مو ګاډه سړک ته ودرنو مګر ته مشاوره منډه کړم نور دې بيږي نو په سفر نو دوه رکعات مو مکه چې څو مونږ راتو خو په دوه رکعات مو بدري منټه لګې درې ته دا مونږ هم په دې طریقې سره او بیا چې په سفر یو دا خو د مونږه یا سفر فلسفه باندې عمل کوو چې تسبيحات د درو په ځای یو وای خو کار در خلاص وا صحیح شو او یا ترن د درې په ځای یو وای حضور الله اکبر صلی الله علیه من حمدا او بیا چې په تکلیف وي او مشکل واره نو بس عبده و رسول الله سلام ګرځو السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم صحیح تخفیف په کیفیت کې مراد په احوال او ضرورت تخفیف یو له برکاتونو کې نه ده تخفیف په کیفیت کې مراد په احوال او خدا ډیپند کوي په احوال او ظروف باندې خدا غدرې منته ما دې چې موږ راته نه غلګي او ټیکټ ټیکټ لیک د موږ ورته سر یو پلین هیر نو هغه وی یس آی سی یو پیپل یو لیفټ یور کار هیر بٹ دټس اگینست دی لا یو وایلیټ دی رول یو هاف ټو ټیک یور ټیکټ اوکے سر تھینک یو ویری مچ سی نا شروانې دې نو ساری فار انکنوینینس بٹ دس از لا سی زه افسوس کوم خدا قانون دی تاسو وایلیشن کړی دی غلط ځای کې موږ غاړه پارک درو منټو لپاره نو با دې ته وایي سایټیشن نو ما هغه ته جواب ورک ما دې خو غوري کوم خلک چې ما موسی علیه السلام باندې ایمان راړ اول ته پرمننت سٹاپ وکړه را مخ کې نشو عیسی علیه السلام پورې یا عیسی علیه السلام خصه سٹاپ وکړه او را مخ کې نشو محمد رسول الله پورې ما دې د سایټیشن ټیکټ باغلی جهنم ته ورسی دا مې سایټیشن ټیکټ ته ځکه ما پرمننت سٹاپ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غاړه باندې پارک کړي نو چې دا غلط ځای کې پارک کړي نو بیا بځیل ته جیل ته الله تعالی دې موږ داږي جیل نه بچو ځای تاسو ټول امين وای ناظرانو سوره الاخلاص اوس لفظ اخلاص د خلوص نه دی او اخلاص وې سنسیاریټی ده نو دې ته سوره اخلاص ولې وایي اخلاص او د اخلاص لفظي معنا د خالص کول باب افعال اخلص يخلص اخلاصا خالصا څه شي خالصا ځان خالصا نیت خالصا عمل خالصا اخلاق خالصا بزنس خالص کو اخلاص په هر شي کې مراد ده اخلاص په هر شي کې مراد ده کله اورو بزنس کې نو ګوره بخل کو باندې نه خرڅه ته حرام دي صحیح تاسو باندې کو ګوريو کوله کني دي خروې در باندې وای کني ریګي ما رښتیا وای بابا زمونږ لوی عذاب دار چې مونږ رښتیا نه وایو مونږ رښتیا نو کوم رښتیا ور سره وکړو نو الله تعالی به د حکمرانو اصلاح وکړي بس مونږ صرف لږیل خدای دې سبا کین خدای پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث قدسی دی الله تعالی فرمای فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم واشغلوا انفسکم بالتضرع الی کی اکفیکم ملوککم الله تعالی وای چې پس چې حکمرانو تنګي هغه ته په دعاګانې مکوې اشق بل وخت ځای کوي واشغلوا انفسكم بالتذر ما تتوجهوا كي زمان نمبر ملا کوي الله تعالی وای ما سره تعلق پیدا کوي ما سره دوسی کې اکفیکم ملوککم ته بیا ګورې چې د رسول څنګه خپل تکوم صحیح نو موږ نمبر غلط پیدا وو نو چې نمبر غلط پیدا وې نو باید چې داګه لپاره چارج شي ته خو لکه خلک دستان کې غلط نمبر ملا وې نو صحیح نمبر ملا کو تعلق ور سره پیدا کا کې اکفیکم ملوککم الله تعالی وای زبر حکمرانان تعالی لپاره کافی شم اچھا خدای تعالی لپاره کافی شي نغه دا بیر بل چا ضرورت نشتا نو عزیزانو عرض میکو استاد خدمت کې چې اخلاص معنی خالص اول نو دا سوره اخلاص دا عقیده خالص اول دی څه شی دی عقیده خالص دا عقیده نه کوټ استل دی دا عقیده نه ایڈلٹریشن سایت ته کول دی دا عقیده نه اختلاط او مکسنگ او ملاوت دا سایت ته کو چې عقیده خالص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناستو نو دعای کولا یا الله یا رحمان یا الله یا دی مشرکین مکه و اوریدا یو بل دی وې د مصر دوکا کوي ای ورته داسنګ ويدعونا الى واحد ويدعو اثنين ويدي منتوي چه خداي يودي فخبلا دوتا واسكي يوي زان لري زرو ساتل لي ويدا بي منتا ندي خوري منتا يوي چه يو الله دي ويدي خسوك بالرحمن كا فكيم دي غطا مواسكي يا الله يا رحمن ويمنتوي چه خداي يودي فخبلا دوتا واسكي كي پيسي جوري دا دوهم ورقائي صحيح نرال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتے دا رحمان سو دا چھ مون تڑے نہ ہونے مون لے پٹ ساتھ لے مون تو خامے شو اے اللہ اللہ اللہ تو پکن الرحمان تا بوارس کے اللہ تعالی فرمائے چھ قرئ ذو اللہ او ادغ الرحمان ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى چھ تدی تو وایا چھ کہ پ اللہ یاد اے کہ پ رحمان یاد اے پ رحیم یاد اے کہ پ ستار یاد اے انٹیٹی یودا ذات یودے ذات یودے صفات مختلف تھی نو کزوائم اللہ نو اغادات مراد او کزوائم رحمان نوم آغا دا نو دوی تدوین تا پوسکو وی دا رحمان سوک دی اللہ تعالی جواب ورکی چا رحمان علم القرآن رحمان آغا خدای دے چکم قرآن دتا خطر دے خلق الانسان علمه البیان انسان پیدا کردے جبا کی ولد وینا طاقت چھوڑے دے صحیح نوزگورا جبی خطول حیواناتو سرشتا کنشتا مانا رہا کہ دا خروج بایی کنی او دا غیان نای تقریر کئی وحی کنی بیان کئی نکئی نوز جبور سر نشتا ستا دا جبا دا اغل لسک جوڑی کی دیر یو خرد جبینا صحیح اغی کی اللہ تعالی اغل قوت و صلاحیت ندے چورے خلق الانسانا علمہ البیان اللہ تعالی فرمائی پاور آف ایکسپریشن میں تعالی در کرے تب بیام مانا انکار کی ممرگور تب بگا ہوئی میں مستقبل کی بدای جنگو نے پتی لونی دا بوبو بانے کی گئی پس با کی گئی دوبو بدا کیفیت لکھ ستا سو دریا سن چکم کیفیت سو دریا سن کیوں بشتا وچھو دا وبو ما دا خوری سائیکل کی گی آبادے دمرا زیاد سے چوز با بوبو بانے جنگو شروع پہ یو پیالا ہے وبو بانے بخواک من گئی صحیح نو بار تقدیر ما ہوئے امدغا وبو دی ریسائیکل کی گی خلق بیا بیا استعمال ہے ریسائیکل کی گی خلق بیا بیا استعمال ہے آبادے زیادتی گی وبو خم آغا دی اللہ تعالی یو ڈراب سیوا کئی نا ما اللہ تعالی فرمائی شاولم یر اللذین کفروا ان السماوات والارض کانا تارتمن ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یومنون اللہ تعالیٰ فرمائے آسمان اور زمین کا پیو بلدا سے پرتو لیکن دج کی بارے یہ سر پروتی نو خدا یہ بلاسٹ پہ ہوگا سائنس دانا ورتا بگ بینگ ہوئی بگ بینگ ورتا ہوئی نہ اللہ تعالیٰ وہ یہ بلاسٹ پہ ہوگا ففتقنا ہما فتق وہی بلاسٹنگ تھا چدا میں بلاسٹ ہوئی نو آسمان پخپل سے ادھر زمین کا پخپل سے بانے ادھر دا اور اب دا ہمارا دی وجود کرا لیے ظاہر شوے وجعلنا من الماء كل شيء حي اللہ تعالی فرمائی چھ مونگا ہر جوندے شے دا ابو نے پیدا کرے ابو بانے جون موقوف تھے دا دی وجہ سے کہ حیوان ڈی ہائیڈریشن او کہ انسان ڈی ہائیڈریشن جوندے پاتی کی نہ پاتی کی یہ مری جی اللہ تعالی وجعلنا من الماء كل بغیر خوراک ہوتے ہو تے جوندے پاتی کی دیشے خوب جون جولائی کی اور دو بغیر ابو جوندے نہیں پاتی کی اللہ هو جعلنا من الماء كل شيء حي ما د جوندو جون موقوف ګرځولې په اوبو باندې تاسو دا اوبو دا سي به درې نه استعمالوي الله تعالی او فلا يؤمنون دغه تاسو اوس په ما ایمان نه لرئ دا سي خرته کوي دا سي کوم خرته کوي او فلا يؤمنون بیا په خدای ایمان نه ساتي عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې سوره الاخلاص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته الرحمن علم القران خلق الانسان على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ويو كافر تن دغه دوران کې تاسو وکړه ویجی زمون خدایان دی بوتان نو داغی مون سر بایوگرافی و بایو ڈیٹا دا داغوی شجر اینا سب را سر دے چی ردی خدای ہسٹری سر دا چی کم زمون بوت دے دو دا تاریخ سر دے مون گیر توس بیان کو دو دا پلار سوکو نکی سوکو یا دا چا مورتی نا دا چا شکل مون جوڑ کرے دے دو چا سٹیچو مون جوڑ کرے دے دو دا سکیفیتو جون دے سنگتی صحیح نوی تا چی دا اللہ اللہ کے دی اللہ مونتلوان دی بائیو ڈیٹا و بائیو گرافی خوایا کرا چیر دی پلار سوکو دی زوی سوک دی وعدے کم زائر کرے دی کم کلی کی اسی گی دی خدای متعلق مونتا سی صف لنا رب کا دی اخبر رب دی مونتا وصف بیان کا چی زوی سوک دی پلار سوک دی کم خیل سر تعلق ساتی کم قبیلہ دا کم قوم سر دی کم زائر نکرانو سے دل دی بیا کم زائر تا مائیگریٹ شو دی خدای اس کم زائر اسی گی نا اللہ تعالیٰ دا جواب وکڑی مختصر جواب چی قل هو اللہ احد قل او آیا او پیغمبرا ادے قل دو قرآن کریم بازی آیتوں و بازی صورتوں کی ابتدا کہ اللہ تعالیٰ قل اوئی نو دیتا منگا دو تفسیر پہ اصطلاح کیوں دو قرآن کریم امر اعلانی دو قرآن کریم امر اعلانی امر قرآن طول اہم دے خو امر اعلانی زیاد اہمیت لری دا دا سے دا لکہ دا ملک حکمران عموما آرڈیننس سورہ جاری کئی سائن کیوں انہم دا آرڈیننس صدر سیب جاری کئی بسر سیب بسر بانے نم دا آرڈیننس وزیر اعظم سیب نم دا فرمان جاری کئی صحیح خو بعد وقت اہم موقع نو آقا بیا دشپی پا دونی بجی بانی پا ٹی وی بانی رش ہوئی چودری افتخار بہارش چی خلق کنٹ ہوئی صحیح زکر خبر اہم دا نو دیتا ہوئی امر اعلانی پا ٹی وی رات تلی جا گئی دا پارا نو دا داسې لکه الله تعالی چې په ټی وی راغی دا خبره کوي احمد دا نشری تقریر دی دا یاد کړی اکنی تباہ بشي نو دې ته وایي د قران کریم امر اعلانې سوې ورته امر اعلانې چې دا په بانګې د حل اوایا دا پروکلیم کړه دا پروکلیم کړه نشر کړه خبره قل اوایا ته پیغمبر هو الله اوس مفسرین چرته چې موږ خدای ټول لډیر اجر ورکړي الله ټول ډیر اجر نه غوي دا هو زمير شان دی دا هو څه شي دا وای زمير شان دی دا الله مبتدا دا او دا احد دای خبر دی موږ دا داس نه ده موږ دا هو مبتدا دا او الله خبر دی دا هو مبتدا دا او الله خبر دی او دا احد خبر بعد الخبر دی کله دی یو مبتدا را پر دی یو نجات خبر نوم دی دا داس شی به او خریب دوار وکړي هغه دوار داس وای نادزانو الله تعالی او فرمایل چې قل تو او پیغمبر هو الله زما دي انداز ته وګورئ نو دي خبر وانه پوښت چې الله تعالی دوی تپوسو کوي د خدای سوی سوک دي د خدای پلار سوک دي نکي سوک دي کومه قبيله سره دي رشتې چا سره ده نو الله تعالی جواب کوي دوی تو وایا اغا الله دے خبر لاله وځه اغا الله دے دا رشتې د مخلوق وي د الله رشتې بس خبر واځه شو قوت بس دا جمله مکمل شو چ قل تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ اغا اللہ دے نو چ اللہ دے نو خالق و مخلوق بانے مقیاس کو خالق و مخلوق بانے مقیاس کو لے سکم اس لیے شیو نہ سب چا مشابہت و مواصلت دیستا تو اتا پوچھ لے کہ چیز ہوئی سو تے پلار اغا خدائے دے قل هو اللہ ادا دویم احد ایک ہی او دے پا لغت عربی کی دو لفظ رازی دیو پا دیو دا معنی دا پارا احدن او واحدن احدن او واحدن دا واحد با پختو کی ترجمه یو نو شغل یو سڑے وی یو نو اوریدون کو ورتغوگی خیق اس بدی پسی وی دوا ابیا بووی دری سکر دا کاؤنٹنگ شو بش خوچے کل سڑے وی ایک یو بس خبر لڑا ختم شوا چلے سا قبل ہو شیعون ودا بعد ہو شیعون دا ایک یو ننمخ کس شیعوی نرشت سش نو دیتا ہوئی وحدت ذاتی حقیقی دو واحدون وحدت توئی وحدت فردی عددی وحدت فردی عددی او احدون توئی وحدت ذاتی حقیقی نو اللہ تعالی وحدت ذاتی حقیقی ذکر کئی چی دا اللہ تعالی دا سی ایک یو دے چی مخی تیم سشینشتا روستو تیم سشینشتا ازلیون ابدیون لا بدایت لہو ولا نہایت لہ دا خدا ایور لاسٹنگ دے بے ازلی دے پا جانب دا ماضی کی ابدی دے پا جانب دا مستقبل کی ماضی کی تس شیوران دی نشتا بے دا ہمیشہ نہ دے مستقبل کے سے شیور پس نشتا نہیں بہا ہمیشہ نہ خبر دین کی رالا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے قل ہو اللہ احد تو وائیو پیغمبر اغا اللہ دے احد اکیو دے اللہ السمد اللہ تعالیٰ السمد دے سمد دے یہ لفظ پا ربی کی رازی سامد صاد الف میم دال سامد دا هغه شخص ته وای چې د کی سټیبلیټی وی استقامت او استقلال وی چې دنیا کې سو ما فطرا دې په خپل ځمانه کې ولاړی صحیح نه الله تعالی معنا دا الله سمد الله ناقابل تغییر ذات الله تعالی ناقابل تغییر ذات صحیح دا لفظی ترجمه شو الله سمد الله تعالی ناقابل تغییر ذات سمد دے او ابن عباس سے بھی ترجمہ کہ امام بخاری جی کتاب التفسیر کے نقل کرے دا چ اللہ الصمد من یسمد الیہ فی الحوائج چ صمد آغا ذات توئی چ پٹول حاجتوں کے آغا تا آواز کرے او اللہ دا مشکل دار حل کا او اللہ دا مقصد رال پورا کا او اللہ دا فتنہ رال لے کا او اللہ تعالی صحت رال را کا او اللہ تعالی داو کا داو کا داس ذات تو صمد ہوئی خود انگریزی ترجمہ کے تا سو قتل نہ غیر صمد معنی کرے دے ایٹرنل چ اللہ الصمد اللہ از ایٹرنل چ دے دائمی ابدی دے ایٹرنل نے دائمی ابدی معنی دا چھتے بان نہ تغییر ماضی کی تیر شوے لے نہ مستقبل کی تغییر ماضی صحیح وہ ترجمہ کیا گئی بس آسان لکھنے بھی اللہ is eternal E-T-E-R-N-L eternal اللہ سمد اللہ تعالیٰ دائمی ابد دے اللہ سمد اللہ تعالیٰ بے حجت دے اللہ سمد اللہ تعالیٰ ازلی ابد دے لم یلد ولم یولد د نزی گول کڑی دی نبی زی گول شوی دی د زی گول ندی کڑی ندیر چا پلار ندی دیر چا پلار ولم یول دی زی گول شوی ندی ندیر چا زوی ہم ندی ندیر چا پلار دی انے دیر چا نیو مرگرنا تا پوسو پیدا دریم آیت ولم یکن لہو کفوان حد مای سادہ ترجمہ دار چیز چا رو رو ندی صحیح نو خود دری رشتی بھی یو حالی رشتہ بھی یو سرفیل رشتہ یو مساوی رشتہ حالی رشتہ تا سانا چا رہا پلار زکر اغل مرتبہ نوست لوڑا دا کمان ہے اس لئے کمان شوئے صحیح دې دوه کله کوم شی ده نو لم یلد د سره چا عادي ولور رشته نشته ولم یولد د چا ور سره لاندې رشته زوی نشته ولم یکل له کفو مساوی رشته ور سره چا ځکه رور نشته نو بس هم درې قسم شریکان وي دنیا کې یا به شراکت تا سره لوړ وي یا به شراکت تا نه لاندې یا به شراکت در سره برابر وي نو حاصل دا شي الله تعالی ما سره روشن نشته الله تعالی ما سره روشن لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفو احد ولم يكن له انشتد الله لپاره كفوا احد د كف تاسو په کتاب النکاح کې مسله ویل امام سره رحمت الله علیه په لک سخت نور ائمه دوره سخت نه دي دوره سخت جمهور کتاب النکاح کې دوره سخت نه یې په دې باندې نکاح ډیر آسان کار دی امام سره رحمت الله علیه فرمایي دا کانټریکټ نه دی دا یوازې حق نه دی من وجه عبادت دی من وجه معامله ده دا من وجه عبادت دی او من وجه معامله ده امام سره رحمت الله علیه فرمایي چې دا من وجه عبادت ده او من وجه معامله ده او دا یو داسې رشتہ ده چې لایف لانګ رشتہ ده تر مرګ مرګ تر مرګ دیو جن حدیث کې دی پیغمبر علیه السلام فرمایي تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الزواقين والزواقات پیغمبر علیه السلام فرمایي نکاح کوي طلاقونه ګره مور کوي نکاح کوي طلاقونه مور نو مان حالت په یونیورسيټي کې تاسو کو اسوال جواب کې تپوس را نو کو ویج دی قران کې داري چې خذ ډبوي وی دی قران کې سري ها فعذوهن وهجروهن في المزاج واضربوهن وی چې خذ ډبوي ما اصل کې دا اي کیو فرق دی وی اصل ما تاسو په دې فلسفه کې داري چې خذ وحشي کوي څه کوي یعنی طلاق کې خذ راوي په وحشي شو غریبه هوملس چرته پدې په شیلټر کې بیا شیلټر نه هم باسي په روډ باندې پرته سره د بچو ذلیل کې یا رسوا کې نما شریعت اسلامي وای چې خیر دی دوډا به ورته ورکه خود دغه سټیټ ته مر سوا یو دوډا به ورکه کډې را په زبانې هم په یو دوډا به باندې کار په خود دغه او ما بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باندې خو دا چې دا ضرب تعذیبا نه تعذیبا وای دا ضرب څنګه دا به تعذیبا وای ډیسپلن کول د پاره به دا څه کوي ورته بیا دا خبر وکي نو څنګه شو مړه ولا خپل کاو کینا په د پاسه سترګې ول راو پاسه ذکر چرا دا قرآن سیاق تا بگوره کانٹیکس تا بگوره اللہ تعالی فعزوهن دن بیت خبرو بانی پوئے گا سو کورسا مخلصانا وعز ورتو کا وحجروهن فی المزاجع صحیح نگا دی اصل ترجمہ بتاسو لبی بیٹس بکر ابی اکو وحجروهن فی عام مفسرین خوئے جو وحجروهن اے عن المزاجع وحجروهن عن المزاجع کورتا رازم جماعت کشمی گوا سیدا پا پتت پوشی سیدا علک نا اخر به یو رسته تر ماسته تر مانځنه بعد دا چې ته دایته وره کنه نو غوډه خر مې کول تر اده کنه بیا به زه داسې نه کوم فوس کول تر اده نو عام مفسرین خو دالې کړل خو زما زه په دې آیت په تفسیر او ترجمه کې ابن عباس سے مقلد نه ابن عباس سے نو ابن عباس سے بار ترجمه ورته کوم بل اوټ سپیکر نو واجروهن فی المزاج او ور پسې وې چې وضربوهن یعنی که په دغه ټیک نشه شکر ته خدای دې روکی جمعات لري خدای افاری کی تردا مخ می بدی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دغس کے طورس ہی نظر نہ چھتے گورے لوگ جوادری کے کار خلاص نہ کے لیکن مونگا پختانا کو بیاد جذبتی خالق ہو نو بس کار پہ یوزار خلاص کو دریوارا گونا ہے ریپٹ پہ ہے کاشن کو پانے ہو کاشن میں بیا غریب ملیانا پہ سکر دوں ذکر داورتا ہوں پتی جو پسپینہ گیرے ہمارے بلا خدا سوکڑا کئی ادھے کانوے ہمار شمانا سر بس سکو نبیا وای نو مولای صاحب څنګه جایز پکې نشته نو ته مرګره تا به گنجائش ته کور نه راوړې به کنده نه پیدا تا کور کې ټول گنجائش ختم کړې واجرون في المزاج واضربوهن نو التشريعي اسلامي وي اند بيت ذم سلايتلي ايون انگریزی ترجمه مار ما ډیو کپټال کړی دا نو کوي اند بيت ذم سلايتلي یو لايت وی سلايت د لايت نام لایتي صحیح یو خو هر دي چې وه نو دا کې چلای شي تکي وږي چې تکي نو لايت دي پداسه دا سمګه خو صحیح او سلايت دي اوکے دا ټول دا خبرې دي ته وی سلايتلي اند بيت ذم سلايتلي دا سره پدې ته میسج ورکو دي کور مروانه وا زمونږ ماشومان دي زمونږ کور دي زمونږ واده دي زمونږ ژوند دي تر بلې تاسو بد زبانی دي دا تاسو سره مناسب نه ښکاري ما دي دانو ولم يكن له كفوا احد باب الاكفاء والاولياء امام سره رحمت الله عليه دا اولیاء او اهمیت هم ذکر کړي دا اکفاء او اهمیت هم ذکر کړي دا اولیاء او اهمیت ذکر کړي حدیث کې راځي لا صحیح نکاح بغیر ولی ايما امراه نکحت نفسها بغیر اذن وليها فنکاحها باطل باطل باطل چکه مې خزه بغیر دو ولی نخپل نکاح چا سره وک نو حدیث کې غرازی پیغمبر علیه السلام فرمایي نکاح باطل دی باطل دی باطل دی جمهور خو از غست دی امام سره رحمت الله علیه فرمایي معرض د بطلان کې موقوف دا نکاح موقوف دی یعنی جنای خپل نکاح وک خپل مرزا باندې مور پلاره مرضی نہ نکاح او کو اسم د موت لار د پارا وخت ته هي اوس پرو کی بس ټیک ته یو نکاح د اوسو شر به جوړو خدای دې اباد خالص صحیح نیمه او باقی درې ایم وای نه دا نکاح شر باطل نه نکاح فن نکاح هو باطل الباطل الباطل دا نکاح هی باطل نه لا نکاح الا بولیه لا نکاح الا بولیه هغه وای دا بالکل دا نه کړه صلوات الله الفاتحه کتاب امام پسې سړې ولاړ او سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین ته پیغمبر اسلام وای چې موږ نشته د فاتحه کتاب سره نو مختدی هم سوره فاتحه وای سب وای مختدی به هم صحیح موږ ورته چې بیا جابر بن عبد الله حدیث سره بسو کوي چې لا صلاه لمن لم تنهه الصلاه والفحشاء والمنكر چې پیغمبر اسلام وای سلام فرمایي چې دا هغه سړی موږ نه ده شوی چې د چا موږ هغه د ګناهونو نه د بدونه مننه نه کوي نو څنګه ټول موږ نه کوي بدای کوي نو موږ نه نشو راځي قضا یې راځي بس فکر الله صلاه پر هغه لري هغه وای نه پیدا کمال د موږ دغه ولر د موږ صلاه الله فاتحه کتاب کوي چې نه پیدا کمال دا نه پیدا ذات د شی نه ده بار ته دی عرض به کو دا علمي خبره دي د دې موري صاحبان دی نو بار ته دی عرض به کو د تاسو خدمت کې چې ولم یکن لو کفوا احد اکفا نو اوس کوف دا لغون دی براډ بیس تصور دی یعنی د خپل کلچر کې نکاح کنه درا اثر چې پښتونې نو پښتنو کې نکاح وکړه د پښتنو وطن کې نکاح وکړه دا دی وجدارا چې کلچر خو ارشلو ډیر شو میلو پسې بدلیږي او چې کله قومیت هم بدل شي نو کلچر کې بل ډیر فرق نشي او زمون کلچر او د پنجابي قوم کلچر یو شان دی وای زمون د سیندانو کلچر یو شان دی نو چې اوس پاره کې نکاح وکړه شرعاً خو پکې قباحت نشته نکاح خو جائز دی خو چې دی وکړه نو هغه خزه اگر دی ولا شوی ده پخپل کلچر او پخپل عادت کی تدی ولا شوی پخپل کلچر او پخپل عادت کی او د انسان مزاج دار چې بل د ځان پشان کی د انسان مزاج څه دی چې بل د ځان نو خزه بدا کوشش کوي چې تا د ځان پشان کی او ته بدا کوشش کوي چې هغه د ځان پشان کی هغه خپل کلچر پر خود تیار نه تا خپل کلچر پر خود تیار وي انجام به دای چې تو مې مې شروع کی او تو مې مې چې د شي دو بچی بده راوړي طلاق وکړي دیو جن امام سره الله علیه فرمایي چې د کوف مسله اهم ده اسو وېره کوف مسله هم دا نه چې نکانه کیږي نکاح شوی دی خو د کوف مسله د خوشاله ژوند لپاره اهم ده نو کوف وي ستا مساویت ستا نو الله تعالی وایي چې خدای سره هیڅوک مساوي نشته ولم یکن له کوفون احد بسم الله الرحمن الرحیم شان نزول خو درته ذکر کوي ځکه دا تفسیر کې شان نزول نه وایي صحیح د تفسیر کې شان نزول لقد یو آیت پر بلا ډیر شان نزول ذکر کوي حافظ ابن تیمیہ یو کتاب لیکلی اوسو تفسیر دغه تفسیر دی دغه کتاب دی نو سره تفسیر کې هغه لیکلی چې ولې مفسرینو اختلاف په دې کې یو مفسر وایي شان نزول د آیت کې دالا غوړي بل مفسر وایي شان نزول دا نه سره کنفیوز شي چې خدای دا صحابه کنفیوز معاذ الله چې یو وایي دا یو وایي دا یو حافظ ابن تیمیہ ډیر خطر تطبیق کړی هغه وایي چې پیغمبر علیه السلام په متعلقه آیت اپلای کوي مختلف واقعیت نو چې کوم صحابي و هغه وخت موجود نه هغه دا آیت دی واقع نه پاتې حالانکه دا پاره باندې تطبیق شوی دی دا پاره څه شوی دی تطبیق شوی دی نو دا کلام قدیم دی دا واقع په مناسبت نه راغلی واقع د پاره حل راغلی دی الله تعالی را لګره دا خو مخکې نه موجود دی چې کلام د خدای ذات دی هغه وخت نه قران کریم موجود دی دیم ازلی ابدی دی دا قران ختمی بنا تاسو ته یو بل خوګونه خبرو کوم د قران سره تعلق پیدا کوي نو کله سره تعلق پیدا کړ دوسرا تعلق پیدا نه ابن عباس سے وہی پر جنت کے بم دو قران درس ہوئی یعنی کہ بس یہ ذکر دا کلام قدیم دے کلام قدیم فنا کی نا فنا کی ولا تنقضي عجائب وجود اسرار ختمی جی یوم مولوی سے بھی یوزر تفسیر کی نو اللہ تعالی زین کی یو خبر نہ ولی کیا چہ بدل کر شروع کی وہی مولوی سے بدی کر دے بلس مان نہ رہی صحیح دار قران کریم کمال دے کہ اللہ تعالی القا کی بیا متعلق عالم تفسیر کی چې دا آیت اوس دې انداز سره تشریح کا نو بار ته دې راز به کوسا چې ته پیغمبر علیه الصلوات والسلام نو تفسیر کې موږ جوړ ناس صحیح دا تفسیر خو ځان له کمال له خوش الله پیغمبر ته دغه ګورو د دین له کمال بل نشته یا سبحان الله چې پیغمبر علیه السلام به دغه ناس تي موږ شاګردان مخامخ ورته ناس او موږ قران تفسیر کوي صلی الله علیه و الله تعالی موږ د سعادت راکې تاسو ټول امين وای الله تعالی دا سعادت راکې ټول امين وای الله تعالی دا سعادت موږ ټول ترا کې تاسو ټول امين وای ناظرانو حاج به کو استاد خدمت کې چوشان نزول کې خو واقعي امام بخاري رحمت الله علیه هم نقل کړی نور محدثین هم نقل کړی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي او دوم دو فرشتي را دي یو مصر ته درې برخ پوت دي قوه ول سر ولا تاسو کوم علی هاذ الرجل دې سړي باندې څه شي وي نه خبره یې دي نس کی خبر ہے خدا خبر ہے دنیاوی معاملات کو پیغمبر نے ارادہ دین کی چہرے خبر نہیں رہا شیخ سنت لے گا ولا تنسا پیغمبر بدر وشکال ہے کہ قران کریم پہ یو ایت کی چرتا غلطی نہیں کرتا کہ چاہتا روایت معلوم ہے بن مت ہوئی لیکن دا قران کریم دے سورہ اعلی دا ایت خلاف ہے سنقرؤک فلا تنسا سنقرؤک فلا سنقرئ اقرا يقري اقراءا بمعنى نجعلك قارئا سنقرئ بمعنى يو من غير قاري او يو مقري ما نقول بس اسال دام البركات انت شيء فرما ما هو كل مره تذكر كو ما وقت دي طويل عمر ورك ما تدي علاقه بالقران الكريم بالخدمه والتجويد والفرد تصور نو جدا صحيح قارئ سب بن سلو سيدنا تبدي علاقه كي دا القران الكريم ده حفظ التجويد او ده خدمت شروق اوس ټول دنیا کې خوش ورو دنیا کې دا یو داسې سعادت ته چې الله تعالی حاجی سره نصیب کړی صحیح نو یو قاری له مقری قاری هغه چې په خپل تلاوت کې مقری هغه چې نور نه قاری اجو دا مقری ان دي دا قاری ان دي تاسو کې او پیغمبر اسلام هم الله قاری ک بیا مقری سنقرئ وک ای نجعلو ک قاری فتقرئ الناس مونږ بتا دا چې قاری جوړ کو چې خلق ته به قرائت کوي مونږ بتا دا چې قاری جوړ چې خلق ته بقرات ہے او مونږ بتا نه قران کریم داسې قاری جوړ کو چې تا نه بهيري گینا نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې یو دلو مایا ته خطا نه شو وګوره آیات ته خطا شي نه ته خطا کېده الو अदरवाइज قران کریم به بیا قابل اعتماد نه ممکن چې خطا شي سنقرئک فلا تنسى الله تعالی وی ته یو خبر نه یره د قران کریم نو بارته د دنیاوی معاملاتو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بکله خبر هي رشوا انو د بری فرشتي ورته دا ولید خبر یې دیږي وینو قد طب ویدبانی سحر شوئے وی من تبہو دا جادو پیچا کرے دے وی ابن تال عبید ابن عاصم الیہودی دا لبید ابن عاصم یہودی دو لونو پہ کرے دے نوی پسے کی پہ کرے دے وی فی مشتن و مشاتن و جفی طلعہ دا وی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک وشت دا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خادم و یہودی ہو یو نوجوان دا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بے کو خادم ہو خدمت بے ہو رکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتا پیسے ځوانای کې وفات کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته راغلو کیناستو کیناستو ان د مرګ وخت کې ورته وی وی قل الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وای ما چې په ژوند ته نه دی ورځ دا کړم وای دا پیغمبر کمال صحیح ما چې په ژوند تر چاته تابع نه ذاتی طور په پیش کړی نه چله را کلمه وای الکه زما کول کې زما خدمت کو خو د مرګ وخت نو وای دا کلمه لا اله الا الله محمد بډا پلار نهستو دې نوجوان داسې هغه ته وکړه پلار پلار ته پلار خو ژوند پوه يهودي نه هغه ته وکړه نه هغه پلار ورته وې اطع ابا القاسم فانه كان رحيما بك اطع ابا القاسم فانه كان رحيما بك د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیک نیم یا اسم کنیت ابو القاسم وې د ابو القاسم خبره ومنه د تبر دې مهربانه ابو القاسم خبره ومنه د تبانه دیر مہربانو نوجوان یہودی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورس حضرت انس سے وہ مشرف پیغمبر علیہ السلام مختو قتل لقد نور عائشہ یعنی دمر خوشالی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بعد کہ دم مخ لقد نور پشان روخش نا عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی کہ لبید ابن عاصم الیہودی داغلون تو دا کڑے دے ان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یودری صحابہ دا اولی گلی بیری زروان یو کوی دے ال تپدی ویخ کی گٹا دا ابانڈن کویو شڑو انو دې شړ کوی کې دی او غټې لاندې دا ناش پرته دی غټې پرته دی سحر نو دا الته راو باسي نه غیر راوړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راو رسولي نو حضور اسلام چې کولاو کړ حضور صلی الله علیه وسلم خپل وخت مبارک وکړ نو وی چې زما د وختو خدمت خدای نو جوان کړی ان دې مال سر منډ زئی دا يهودي دې دې مال سر منګ زئی نه هغه ته وی دا وخت دی دا خو ستاره سر مبارک وخت دی نو وی دا څنګه فلانی ته ملاو شوی ودا غبدا يهودي نے لبید ابن عاصم ورغمت یوزل وچ مات پیغمبر اسلام سر وخت په کار ان یوز غطا سلا سر منګزوم نو منګ سر کې وختره ما جمع پر لاله مول صحیح به ما وکړ دې به عقیده او محبت په حواله باندې کوړی به ګور خدا بلونو ما باندې جما په دې وختو کې جادو کړی ان په دې وخت له یو لږ بوټي ور کړی هغه کی پکواله نو دې وخت خدا سے غټه ده چې څو کینشي ګراوله که کولاوله شي ٹیکنالوجی دنیا کے داس نشتہ چلے گفتو موٹا بکلا کی پیغمبر اسلام بے خدا ہے اس دا دا سہر اثر کو پا دے ناٹ کے دے نو دا ناٹ بکلا وام سکتا ہے چھے دا اثر ختم شی نو جبریل امین راگے بے دا یہ اول سورتوں نے ہوایا دانا چھے دا نازل پا دا وقت دا نازل مکہ کی دی دا سورتوں نے نازل مکہ کی دی سہر پا مدینہ کی شوئے دے بے دا یہ اول سورتوں نے ہوایا دې دواړو سورتونو کې اول سایتونه دي پیغمبر علیه السلام شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق نو کتل به چا غټه کولای نه من شر ما خلق بل غټه کولای شي ومن شر غاسق اذا وقب نو بل غټه نو یوول سایت یوول سره غټه ملاره کولای شي حضور پاک فرمایي ک ان ما نشد من عقال تاسو به چته کتلی دا اوږي اخوالا دا کین دا ګوډه ولا تړنه بیا ګرځې دې نشي صحیح دا اخلا ګوډه وتړي صحیح دې ته عقال وې وکأنما نشط من عقال زه خو داسې کلاو شم لکه اخلا چې ګوډه پرانې سي بدن مې نه ته وداسې نو او حضرت عائشه فرمای رضی الله تعالی عنها وې د دې واقعې نه بعد پیغمبر علیه السلام ماخذن چې کټ ته بلاړو نو دا آیتونه به تلاوت نو الله سو مبارک دې دا شکر نو په ټول بدن به داسې راځي نو چې کله بیا بیمار او ډیر کمزور په خپل نه شو کوله نو ماته حکم کوي چې عائشه د معوذتین وایا د خپل لاس په شکر زما دې بدن باندې راځي او حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک دا سحر او مسبتن تلاوت کوي نو هغه ته سحر او جادو اثر نه انو موږ خپل مشایخ اجازه راکړي تاسو ته اجازه ته سحر مانځ په څیر بدن باندې مسبتن مانځ په څیر د ټول بدن باندې وایي صحیح شو قل اعوذ برب الفلق يوار بیا کلمه د قل امر اعلان دی قل اوایت او پیغمبر اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق پرب د فلق باندې نو د فلق معنا دی چوغن د فلق معنا دی چوغ سوشه چې دوم اوچو د عمل ته وای فلق د چون کی ته وای فالق فالق الاصباح وجعل الليل سكنا ان الله فالق الحب والنوى ان الله فالق الحب والنوى الله تعالى چون کې د دانی او هغه مفسرینو خو ترجمه کړی دا د نوا د عربو په استعمال کې د عربو په هم کې دغه شی نو نوا د کجوري دی اډو کې دی څه وایي د کجوري دی اډو کې دی او نوا اصل کې دا وایي کور ته کور ته یعنی په داخل د شی کې کوم اصل جسې پروت دی اوس د کجوري دا دوره غټه ونه دا په دې دومره وړو کې اډو کې دی چیرته پرته لګو سر په دې دومره وړو کې اډو کې دا دومره غټه ونه پرته بیا سور اډو کې به کېږي سور کجوري کې یلا نادي دانو دا نوا اصل کې دغه دغه دغه شی د اټم شو سوی ورته اټم ور نو ما مرګورته مې موجوده دور کې دام یو ترجمه کې چې الله تعالی چون کې دی الحب د گرین دسه شي د گرین د غلې و نوا او د اټم نوا لکه موجوده دور کې اټم ټیم باندې د قران کریم دا خو پیغام دی تر قیامت پورې ټول عالم او ده هر یو شی ده جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال يبار تدير فلق معنا چول قل اعوذ برب الفلق تو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پناه غواړم ز برب الفلق پرد فلق باندې پرب د چول باندې نو الله تعالی چول کې ده هر یو شی ده بیا د فلق ټیکنیکل اطلاق کی په سبا باندې په سبا باندې کی او دیو جو قران کریم قران خالق اصباح فلق اصباح وجعل الليل سكنا الله تعالى صبح كاذب اچي نو صبح صادق تیرا صبح كاذب اچي نو صبح صادق تیرا باسي تو او پیغمبر پناه غوانم برب الفلق پرب د سبا باندې مل شر ما خلقا د شر د اغه شنه چا بیا پکې کلمه د ماراله د نوې پکې چې من شر من خلق من شر من خلقا نا من شر ما خلقا ذوي الارواح وغير ذوي الارواح الدوار شامل دي انسان هم تار تکلیف در رسول شي حيوان هم در رسول شي poisonous insect مار لړم تکلیف در رسول شي درنده جناور هم تکلیف در رسول شي زهر هم تکلیف در رسول شي نو زهر دا خو زیرو نه دي دا غیر زیرو دي نو الله تعالی فرمای چې د شي کی شمول پیدا کړي من شر ما خلقا د خدای په مخلوقات کې چې کوم شی zarar رسان دي دا غیر شر نه پناه وای مل شر ما خلقا د شر دا شین چې پیدا کړی دی الله تعالی و من شر غاسق اذا وقب و من شر غاسق اذا وقب ا د شر غاسق غسقا یغسق غسقا د شپې تورې دوتوي د شپې تورې دوتوي اقیم الصلاه د دروکه شمس الى غسق الليل د شپې تورې دو پورې الى غسق الليل تر شپې تورې دو پورې شپه په خېدو پورې ومن شر غاسق اد شر د شپې لا اذا وقبا چې کله دا تاریک شې ډیر نو عموما خلک شرونه کوي نو د رد رڼا کې کم تر کوي د شپې په تیاره کې ډیر کوي اوس په حالات ټول بدل شو ټول شرون د رد رڼا کې صحیح کني عموما شرون خلک ډاکا چې کله د شپې خلک مړی کوي کله د شپې غلاګانې کوي کله د شپې اوسم د ریشو په اعتبار باندې زیات شر د شپې کیږي و من شر غاسق اذا وقب ا د شر د شپې نه چې کله دا تور شي و من شر النفاسات ا د شر د پوکوونکو خزونه نو نفاسات هغه په دې بنیاد باندې راوړ چې زیات تور د عادت په خزو کې سړی خلق په جادو باندې نه وایي صحیح سړی په سړی تور کار کوي بس په پکراوالي او درته بس صحیح سړی سړی تور کار کوي صحیح نو دا جادو ما د کوم نه خزو کار دی صحیح او کوم خدای چې جاندارې اغم دانه کوي کوئی زبردست رنه صحیح اغم د مردانه ګای مظاهر کړي نو دا بوزدل خلق کار دی دا جادو ما به ګول درچا کار دی زور سره وایره گئی ما پسو در باندې جادو نو کوي مانو سره صحیح جادو سره انداز نه و من شر النفاسات فی العقد اد شر دا جادو ګرو پکو هم خوذنا فی العقد پهوټو کې ځکه عموما دې کې ناش تړل شي ومن شر حاسد اذا حسد اد شر حسد کا ان کی ناچ کل دے حسد گئی حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائے حسد یا کل کما تاکل النار الحطب حسد دا مسلمان نے کہے دا سے ختمی لکا اور چی خشاک سوزائی لکا اور چی خشاک علی دی وجہ نا حضرت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرمائی وی حسد حاسد لہ حسد کا ان کی لہ سزا دا پکا let him die in his own enemy پریگی دا چی پا دے پل حسد کے مرشی دا غر پارا دین اللہ عذاب بلنیشت لانکی خو موٹر رو آغست یا لکت تابانی صرف دے قہر بانی اختا ہے صحیح موجودہ دنیا پا حسد کے دیر آختا ہے حسد کے دیر دا دل دست زمانگی عمر گرے استاس وزیر سے وقت دا مولیان حکومت کے نمات چاہوے بل دو موجود صاحبانو ویجی دا سے موٹر رو آغست نمات تصوالی چی مولای اللہ تروزا پا خار گردی گزا یعنی دا خرز آمن پا موٹر کی گردی لیکن مولا موٹر کی لیکن دا کفر شد صحیح نمائی اس نور سے نہ دے دا مولی صاحبان حسد آغستی دی کسنگا نمزالا صحیح رکھا نا گورتا مولیان سا لگ مر گرتا ہے اللہ رب مانا سور رحمہ کو پل کورتا ہم بوت لے زوی دل مولا مانا ذکریا سے رحمت اللہ علیہ لکنی دی چا علماء سر محبت ساتے نو اللہ تعالیٰ با دے اولاد کا علماء پیدا کی نو بس علماء سر محبت ساتے اللہ تعالیٰ دے زمونگا صالحین علماء سر محبت پیدا کی ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مولانا سندی صلی اللہ علیہ فرمائے جو سورہ فلق تعوذ من آفات الدنیا صحیح اور سورہ ناس تعوذ من شرور الدین اور من شرور فی الدین یعنی پس سورہ فلق کے دو دنیاوی آفتنا پناہ اختل دی شرورنا پس سورہ الناس کے دو دینی آفتنا اور دینی آفت صرف ایک ہی ہو دے دینی آفت صرف ایک ہی ہو دے بس اگر شر جڑ دا شیطان اور شر جڑ دا شیطان نپدی صورت کے دو شیطان نہ امان دے قل تو آیا او پیغمبر اعوذ برب الناس زپنا غوارم پر عبد مخلوقات بانے ملک الناس بادشاہ دے انسانانو بانے الہ الناس معبود دے انسان زمون علماء دیوبند کی جو بزرگ عالم تیر دے صحبان الہند وی ورتا سی ورتا صحبان الہند وی ورتا وہ ہندوستان اور دیوبند علماء کے سلور اعلی خطیبان تیرشوی تیرو سلور سو کالو کے دس خطیبان او واعظان نو تیرشوی یو مولانا ابو الکلام آزاد یو مولانا شبیر احمد عثمانی یو عطا اللہ شاہ سے بخاری یو مولانا احمد سعید صاحب او احمد سعید صاحب دتے صحبان الہند وی صحبان صحبان یو دیر فصیح و بلیغ واعظ تیرشوی رضی اللہ تعالی عنہ صحبان دا فصاحت و بلاغت و دا الوکنسی مثال چور کی نور دار زمانے صحبان نے مولا احمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ تو خلق سوی علماء صحبان الہند بے برتوی اگر یہ تفسیر لکھلے پا دو جندو کے چرت ملاو شو چرت ملاوی گی نا ماتر چاہے انو سخب بیر اپا خوانا ہے زہرہ کرے وا کشف الرحمن نام ہے دا نا اگر سورہ الناس کے یہ تفنن پیدا کرنے یہ تفنن پیدا چیدی اللہ تعالیٰ وی برب الناس رب دے انسانانو ملک الناس بادشاہ دے انسانانو الہ الناس او معبود دے انسانانو ناغوی رب الناس رب مانا تربیت کون کے او دے تربیت زیاد محتاج کو ٹول خلق کی خوب بچی ما شمان زیاد محتاج ہوئی صحیح او ملک الناس بادشاہی دا حکومت دے او سیاست دے او عام طور دے زوانانو کارے چی بودا شی دلتا ہندو ریٹائر کی جی خود نورا دنیا کی ریٹائر شی دلتا سیاست میں ریٹائر کی جی بودا تر قبر پورے روانی ہوئی ما بوزی نظر کے یا ما بس ادر کے صحیح او الہ الناس عبادت زیاد طور دا شوق دا بوداگانو دیلی چیز با ترسو پورے پا خروس ورے گی خود با جماعت بزر آزونو صحیح نو مولا احمد صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ آغا دیر خطر جمع کری دا چی قل تو وائیو پیغمبر آغوزو پناہ غارم بے رب اللہ سے پر رب دا ما شمانو ملک اللہ سے اپا بادشاہ دا زوانانو الہ اللہ سے اپا معبود دا بوداگانو ندائی نسبتو نا پیدا چی رب دا ما شمانو اپا بادشاہ دا زوانانو اپا معبود دا بوداگانو من شر الوسواس اد شر د وسوسه چون کنا انو تاسو دا مسله خو معلومه ده حمل مبالغتن ده پشان ده زیدون عدلون پشان ده زیدون عدلون اصل ادروائز خو لفظ بکار من شر الموسوس الخناس بلکه وسواس کو مصدر ده نو حمل ده صرف وسط پا ذات بانه ده رفت مغلمه و تنین بانه شنیه ده مغلمه و تنین بانه شنیه الا اذا حمل مبالغتن کما قیل کن زیدون عدلون او زیدون عدلون اعراب حکایی ده زیدون ده دو وجه فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ولی فیو نجر ول من شر الوسواس اد شر د ډیرو وسوسو چونکو نا الخناس نو اس دی خو غوري د شیطان کیفیت سره دغه تبدی د جنات سره کان من الجن ففسخ عن امر ربي فتتخذون وذريته اولياء من دوني بئس الظالمين بدلا نو اس دی خو متاسو پیریان مين جنات نه هلته من سره ډاکټر سره ان په درس کې وینو نو د جنات تذکر را لا نه خو به چې ما چرته جن نه لیدلې ما به چرته جن نه لیدلې نو ما ورته سه بطور مزاح ورته نو ما نن یو درو لګو وی خدای ته ګوره ګوره چې راغلی نو ما کې کتلې غواړې درو به لګو نو استاد جن چرته لیدلې نو مو لیدلې نو دا خو مخفي شی دی خو د وجود نه انکار نشته په نصوصو ثابت دی صحیح بلکې په مشاهدات هم ثابت دی بلاډر خلک ګوري بلاډر خلق ګوري نو بهر ته دی اوس شیطان ته جنات مونږه ویني وسوسه یجری من الانسان مجرى الدم انساني بدن کې دی هغه د تشې کوم تر تجبین فلو کوي تر کوم ځای پورې د معمولی آرټریز تاسو په دماغ کې کتري نری نری سري سري کوي دا اصل کې د دم نه ډډ رګونه دي کې وینه فلو کوي نو چې کوم ځای ته وینه ځي هلته شیطان مرسي کوم ځای ته وینه ځي هلته شیطان مرسي نو چې تی وینه هم نه صحیح او ماهرم دورې چې دماغ او نری رګونه ته ومنو ځي اته په ډزم نشي کولای ته به دا ځکه ټارګټ کیږي نه نو ټارګټ کی نو بس وسړې وای چې سورای سرندر شو ته بس انو ته ځوان کنو چې ته سوای بابا نو بس کار وکاون صحیح استاد مقابله کو انه یراک هو قبیل من حیث لا ترون الله تعالی فرمای دے او د لشکره تاسو ویني او تاسو نه ویني نو چې دشمن دې داسي وي چې هغه ته نه ویني او هغه ته ویني نو بس بیا خدای هغه هدف نو آسان هدف ته په ډزم نشو کوی ته معلوم نه کوم ځای دې ښکاری ولر ته الله تعالی فرمای زه له یو داسي guided missile در کوم چې صحیح په هدف لګي یو guided missile در کوم د حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای فإذا ذكر الله تخنس شیطان دې په خشوم نست دې په دې میاست نه په نو حضور علیه السلام فرمای چې کله یو مسلمان د الله نوم واخلي نو دا دوره بردل به دې سر راوځي بهر راوځي صحیح دې بیا غافل شنو بیا ورشل تکيري ورته دا نو سمره آسان میزایل صحیح او بیا موږ مسلمانان تپوس دې څنګه وي الحمدلله بس د الله لپاره ته دې سر راوځي صحیح شو پټ کې دې ورخه دې ماشا الله بس د الله نوم دې اوته سبحان الله ساجي بجمعات موږ وکړ بس د الله نوم الحمدلله الذي البصر الحمدلله الذي اطعمني وسقاني ودا خو چې کوم دې الله نوم په کوم انداز والے بس دا ډېر بستل دې را منډ کی راو تختي خناس دې ریورس کوي بیا خناس معنا دې ریورس دې پر ریورس راو تختي الله تعالی فرمای چې د دې ورس د ګور ډیر آسان دی بس یو د الله لفظ چې وحفظ د دې ورس د ګور په منډه نو 200 میل فی ګنټه کې رفتار ته د دې ورس راځي چې خدای ولدا میزان را باندې خلاص یو ګایډډ میسن دی خو تا کولم نه کوي صحیح من شر الوسواس الخناس الذي اغ شيطان يوسوس چې دې وسوسه چې په صدور الناس په سينو د خلکو کې نو ذکر د محل مراد نه حال على قدم مجاز تاسو غو مولوي او قسامي کې ویلي چې سلیری شراقي دې مرضی محصول کې سلوي خلاقي دې مجاز د بیا دې کې الذي يوسوس چې دې وسوسه چې په صدور الناس په زړه د خلکو کې ذکر د صدر مراد ته قلب فی صدور الناس پزنو د خلکو کې من الجنت اد پریانو نا ون ناس اد انسانانو نا نو من الجنت ون ناس اخو بیان د الوسواس الخناس ده چې شیطان دوه قسمه یو ویزیبل یو انویزیبل یو چې په نظر راځي انساني شیطان یو چې په نظر نه راځي جنی شیطان یو په نظر نه راځي جنی شیطان او یا بیا داسې دي چې من الجنت ون ناس اپنا غواړو مونږه من الجنت د پریانو نا ون ناس اد انسان الله تعالی دے تو قران کریم باندې متلا عمل توفیق نصیب کی مولوی صاحب تاسو ته شپږ کال مسلسل دا قران کریم ترجمه او تفسیر وویل او تاسو او ورته کیناستی سچو مزدکر ک یو کلمه مم ذکر دا خیر کلمه کلس کلمه مم ذکر دا خیر کلمه دا چې هیڅ مونږ ذکر دی مجلس کې ناس وای دا ټول لري خیر دی دا ټول لري سعادت دی عبد الله ابن عمر سے وای مجتمع قوم فی بیت بلارو زوی دوړو دا حدیث دا پیغمبر اسلام نه فکر ابن عمر سے نه حضرت عمر نه فکر چه مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسون الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عندہ چه کل خلق را جمشی دا اللہ دا کورنو یو کور کی اجو ما تونے دا اللہ کورنو تھی تو چه پدے کی را جمشی یتلون کتاب اللہ دا خدای قرآن وی ویتدارسونہ خی اوزدکی تدارس تعلیم و تعلم دے وہی اس دکیے الا حفظهم الملائکہ فرشتے د چاپیرا دوی محفوظ کی احاطہ کی وغشیتهم الرحمہ رحمت دوی بان لک د چتر کو وڑی جی ونزلت علیہم السکینہ دوی تقلبی سکون او دماغی سکون میرا استاد سے دے مجلس کنا اس پہ ایمان ہوئے دین مکی تاسو کور کې ناس وي کم سکون چې تاسو لته جمعات کې په دې نهره نهره ملاويږي دا چې تاسو کور چیس کړه دا سکون تاسو زین کې لږور سره وای وغش او نزلت علی مسکینا او پیغمبر اسلام په نوې ټوله لوی کار دا دی و ذکرهم الله فی من عند به خو غوړي تاسو دا ڈی سی سی سو دا ڈی سی او سی آیا ایس پی صاحب ک اگست په غیر موجوده استاد تذکرہ چاته ورو کی چې هغه فلانه اسنګره طبيعت خره او سړی راشي او تاسو وګورئ ڈی سی او سه بیا دوري ڈی سی نو بیا بس چتا یعنی سلار به جوړه چې اوس دا خبره د لختي جمعه ټول خلکو ته معلومه شي چې دومره اهم سړی چې ڈی سی او سه علامه تذکرہ کوي لالان په پلانې ته ڈی سی او سه پر نو ڈی سی او سه بیا زما مطابق ته پوښتنه وزر دې کې ورس مقصد ني وزر دې خلکو نه کوي یو اهم سړی ځکه اهم سړی می تذکرہ کوي دا اهم سړی نه کوي پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دې خلکو تذکرہ الله کوي عرش باندې فرشتو سره عرش باندې تاسو دلته نه سي لختي چې مالي دا چا په خواب خیال کې نه الله تعالی اوس لګیا دې مسلسل فرشتو سره ذکر کوي فلانې هم ناشته وګور فلانې هم ناشته وګور فلانې هم ناشته کار پر خوده راغله قران درس ته ناشته نو څومره یې سړی ته خدای نظر کې چې دا لږ سات کې ناشته و ذکرهم الله فی من عنده او الله تعالی کروبین فرشتو میس کې د دې خلکو تذکرہ کوي الله تعالی تاسو له ډېر لوی خیر درکې الله تعالی د دې علما او سایه تاسو باندې قائم او دائم ساتي الله تعالی د قران کریم سره تعلق زموږ دنیا او آخرت او قبر کې برقرار ساتي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رزا إلا قضيتها ولا دينا إلا أديتها ولا مريضا ومرضا إلا شفيتها ولا مشكلة إلا سهلتها ولا مجاهدا إلا نصرتها ولا عدوا إلا هزمته وكبتها ولا طالب علم إلا علمته ولا عالما إلا عملته ولا عاملا إلا أخلصته ولا مخلصا إلا قبلته والله دا سمر دوستان چرا غريدي يا زمون ما عندك وعندك فكوروكي ناس تدي الله تعالى طول در دنيا ودا خير خير وركي خدای ټول د فتنو وفات او بلیاتو نه خپل حفظ امان کې محفوظ مامون ساتي الله تعالی دې ټول دنیا ته او بالخصوص اسلامي دنیا ته او بالخصوص زمونږ د مملکت ته خیر پېښ کړي الله تعالی دا فساد ختم کړي الله تعالی تبا اشاره پیدا کړي پروردگار ته امن او سکون راولي خدای دا ملک او ټول بلاد اسلامي په دین باندې آباد کړي الله تعالی په دین باندې آباد دل دا دې ټول فسادونو ازاله او دا غي علاج دې الله تعالی ته په دین باندې آباد کړي الله تعالی ته په دین باندې آباد کړي الله تعالی ته دین باندې آباد کړي خدای دا علما چې په ډېر نامساعد حالاتو کې د دین د جنډې پورته کړي دا د دین خبره کوي الله تعالی دې په علمو کې خیر او برکت واچي الله تعالی دوی په عملو کې اخلاص پیدا کړي خدای اخلاص قبول وکړي الله تعالی کوم خلق چې دوی تکینی کوم طالب علم دوی تکینی الله تعالی ابو له علم با عمل ورکړي خدای ابو له علم با عمل ورکړي خدای موږ ټول غریبانان یو خدای موږ ټول ضعیفان یو خدای موږ ټول فقیران یو ته غنی ذات دې زمونږ رب دې زمونږ مالک دې الله تعالی زمونږ بل هیڅ در نشته سوای استاد درنا الله تعالی ایون زمونږ مشکلات موږ نشو بیان اورې موږ چاراګان یو خدای ته زمونږ مشکلات حل کړي خدای زمونږ مقاصد موږ نشو بیان اورې موږ لا علم یو خدای ته زمونږ مقصدو کامیابی نصیب کړي الله تعالی زمونږ اولادونه صالحان نیکان کړي خدای دې چاچو ودونه نشته اراده دې ودونه الله تعالی اسباب خیر ولا پیدا کړي خدای دې چا ودونه نشته بچی نشته الله تعالی ته آباد او خاط کې خدای رچا اولادونه شته نیکان صالحان تابعدار وفادار کې الله تعالی د خدای او خاون مې اسکه خدای پاک جوړ ساتي الله تعالی هغه دواړه د دین تابع کې چې یو بر سره ژوند دا ګویا جنت نومه تیریږي پروردګار علما مسلمانان دی یو بل رونه کې مسلمانان دی یو بل رونه کې وحدت اسلامي راولي وحدت اسلامي راولي وحدت اسلامي راولي خدای دنیا کوم ځای چې کوم مالک په تکلیف دی الله تعالی تاغه د دینه بیل اوټ کې افغانستان ته خیر ورکړي خدای فلسطین او کشمیر ته خیر ورکړي الله سومالیا او چیشنیا ته خیر ورکړي خدای عراق او مشرقي وسطا ته خیر ورکړي الله تعالی ټول دنیا ته خیر ورکړي خدای مون کوستار پیغمبر فالو ورجو صلی الله علیه وسلم دا اغه نبوت دا عالمگیر دی دا هغه رسالت دا عالمی دی، دا گلوبل او انٹرنیشنل دی. الله تعالی زمون تقاضا داره چې ټول انسانان دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله تعالی ته ټول مسلمانانو ته هدایت ورکړي، خدای ټول مسلمانانو ته هدایت ورکړي. او یو برادران نصیحت تاسو ته چې مقرر ته ملاویږي جماعت سره وخت لګوي چې د منځونو اسلام وشي. مولانا الله سنت الله علیه فرمایي چې کله مسلمانانو 51% یعنی 51% خلکو صحیح منځونه شروع کړو ټول مشکلات به حل کړي. ہموں کو 51% پتہ نہیں 16% مسلمانوں کی منظور نہیں 40% ہم تو دنیا کے مسلمانوں مجھ کے گنے گئے اور 40% تو کہ صحیح منظور نہیں نہ اللہ تعالیٰ نے دا مسلمانوں منظور صحیح کی اللہ نے دا مسلمانوں منظور صحیح کی اللہ تعالیٰ دا مسلمانوں منظور صحیح کی وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وسلم.